ختم کر گئے کہ چلو حضرت شیز پہ پادے بنے, چلیں گے انشاءاللہ یہ زمین دیکھیں گے سر. ارض القرآن قال لو ان لی بکم قوا, اس نے کہہ دیا کاش کہ میری ہوتی آپ کے اوپر کوئی قوت, او آوی الی رکن شدید, یا میں آوی اپنا شکایت پیش کرتا ہوں الی رکن شدید, مضبوط ذات کے سامنے جو اللہ ہے. کیونکہ قبیلے کی قوت ہے نہیں تو پھر کیا کچھ رہ جاتا ہے کہ اللہ ہی آپ کو نبھائے. او آوی الی رکن شدید, یا میں پناہ دیتا ہوں الی رکن شدید, مضبوط رکن کے پاس جو اللہ ہے. قالو, اب فرشتوں نے جو ان کا مکالمہ سنا کہ لوط علیہ السلام ان سے یہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں, تو انہوں نے کہہ دیا کہ لوط آپ اپنے وقت کو کیوں ضائع کر رہے ہیں, کیوں بات کر رہے ہیں ان کے, انہوں نے کہا کوئی حرکت نہ کریں, انہوں نے کہا یہ ذرا دیکھے تو. قالوا, انہوں نے کہہ دیا یا لوط, او لوط, انا رسول ربک, ہم آپ کے رب کے فرشتہ ہیں, لن یصلوا الیک, ہمیں تو چھوڑیے. یہ دیکھیے یہ مہمانوں کی بات مقصد سے ذرا آگے جا چکی ہے کہ وہ تو لڑ رہے تھے مہمانوں کے حوالے سے, مہمانوں نے چھوڑ دیا, ہمیں تو چھوڑیے, لن یصلوا الیک, اب جب ہم آئے ہیں یہ آپ کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے. فرشتے کی آنکھیں دیکھ کر آدمی کسی کو ہاتھ توڑا لگا ہے. جنہوں علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں آیا ہے جب کشتی بناتے رہے تو یہ گنڈے جمع ہو جاتے, چلو ذرا نوح کو ٹیز کرتے ہیں, تکلیف دے دیتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, تو وہ جب آ جاتے وہاں سارا میں جانور علیہ الصلوۃ والسلام لگے رہتے کشتی بناتے, اور وہ کیا کہتے ہیں وہ چلاتے ہیں آرا اور ساری چیزیں صحیح ہے, تو وہ چلاتے, تو وہ جب آ جاتے لوط نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتہ موجود رہتا, جب وہ کشتی لگاتے رہے یعنی بناتے رہے تو فرشتہ موجود رہتا. اب یہ جو غنڈے پہنچ جاتے تو فرشتہ ذرا ان کو اس طرح گھور کے دیکھ لیتا, تو یہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹتے کہ یہ قریب کا جو آدمی بیٹھا ہے ان کی آنکھیں بڑی سرخ ہیں, کیونکہ فرشتے کی تو غضب کی نظر ہوتی ہے, تو اس طرح دیکھ لیتا تو یہ غنڈے سارے پیچھے ہٹتے. تو لوط علیہ السلام سے بھی فرشتہ نے کہہ دیا بس ہم صرف ایک نظر دیکھتے ہیں, اب دیکھیں کیسے بیٹھتے ہیں. قالوا, انہوں نے کہہ دیا یا لوط, او لوط, انا رسول ربک, ہم آپ کے پروردگار کے قاصد ہیں, اس کے فرشتہ ہیں, لن یصلوا الیک, یہ آپ کو بھی نہیں پہنچ سکتے, آپ کو بھی ٹچ نہیں کر سکتے. فاسر بے آلے کا, آپ نکال دیجیے آپ بے آلے کا اپنی فیملی کو, بے قطع من اللیل, رات کے کسی حصے میں, ولا یلتفت منکم احد, اور پیچھے مڑ کے کوئی بھی نہ دیکھے, الا امرأتک, مگر آپ کی بیوی, یہ آپ کے ساتھ جائے گی بھی نہیں اور یہ ساتھ نہ لے چلے, الا امرأتک, مگر آپ کی بے, انہو مصیبوا, تاکہ انہو مصیبوا, اسے پہنچنے والی ہے وہ مصیبت, اصابہم, جو ان قوم کو پہنچنے والی ہے. ان اچھا لوط علیہ السلام نے کہہ دیا اچھا تو یہ عذاب کب آنے والی ہے, ان موعدہم, ان کے عذاب کے لیے وقت مقرر, الصبح, صبح ہے. کیا ہے؟ اب لوط علیہ السلام تو آج تک سہتے رہے لیکن مہمانوں کے حوالے سے جو انہوں نے خباثت کا مظاہرہ کیا تو اب لوط علیہ السلام سے نہ رہا گیا, اور یہ ٹائم تھا عصر کا, یہ ٹائم تھا عصر اور مغرب کے درمیان فرشتے آئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ صبح چار بجے تقریباً ان پہ عذاب آئے گی. اب لوط علیہ السلام اتنے بھر گئے تھے ان لوگوں کی وجہ سے, اس نے کہا جلدی نہیں آ سکتی, تو انہوں نے کہا علیہ السلام صبح کو قریب, بس صبح بھی تو قریب ہے, وہ مشکل چیز 7 گھنٹے ہیں. ان موعدہم الصبح, ان کا وقت مقرر, الصبح, صبح ہے, اس نے کہہ دیا میں ذرا جلدی چاہتا ہوں, تو فرشتوں نے جواب دے دیا الیس الصبح بقریب, کیا نہیں ہے صبح قریب, فلما جا امرنا, جب آ گیا ہمارا عذاب, جعلنا غالیہا سافلہا, دیکھیے جعلنا غالیہا سافلہا, اس بلڈنگ کی سافل, سافل مین لوور پورشن, یہ گراؤنڈ ہے لوور پورشن, اور اپر پورشن وہ سیلنگ ہے, وہ روف ہے, صحیح ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے روف کو گراؤنڈ اور گراؤنڈ کو روف بنا دیا, جو اللہ والی سافل مینز کہ میں نے روف کو گراؤنڈ اور گراؤنڈ کو روف بنا دیا, یعنی مین الٹا کے رکھ دیا, الٹا کر دیا, الٹا لٹکا دو, یہی ہے, یہ وہ اس والا فلسفہ ظفر راؤ والا. ہمارا راؤ ہے نا ظفر صاحب, وہ کسی پہ غصہ ہو جاتے وہ کہتے خاموش ہو الٹا ٹکا دو. لما جا امرنا جب آ گیا ہمارا عذاب جہلنا غادیا سافلا ہم نے الٹ کر دیا الٹ پلٹ کے رکھ دیا جہلنا غالیا سافلا ہم نے الٹ پلٹ کے رکھ دیا وام ترنا غلیا اور پھر میں نے بارش برسا دی اس کے اوپر حجارتن پتھروں کے من سجیل جو کلے سے بنے ہوئے تھے ملدود اور تواتر سے کنسیکٹیولی اور کنٹینیوسلی برس رہے تھے. یعنی ایسا نہیں کہ کراس ایک پتھر یہاں گرے اور دوسرا پتھر وہ نارتھ ریج میں, نہیں اللہ کریم فرماتے ہیں کنٹینیوسلی اور بالکل کنسیکٹیولی ایک بارش برس رہی تھی. تو پہلے اللہ کریم نے زمین کو الٹا کے رکھ دیا اور اوپر سے پھر پتھروں سے مارا. یہ عذاب کی انتہا تھی, یہ عذاب کی انتہا تھی. جعلنا غالیا سافلہا وامترنا غلیا اور برسا دیے ہم نے اس کے اوپر حجارتن پتھر من سجیل کلے کے بنے ہوئے ملدود ملدود تواتوں سے برستے ہوئے مسومت عند ربک جس پہ مارک لگائے گئے تھے آپ کے پروردگار کی جانب سے وما ہیا من الظالمین ببعید. اور اللہ کریم فرماتے ہیں اہل مکہ کو وارننگ دے رہا ہے کہ یہ بدبخت آپ سے کیا لڑ پڑے ہیں میرے نبی, وما ہیا وہ عذاب کی نشانیاں مکے کے ظالموں سے زیادہ دور تو نہیں, وہ جا کے دیکھیں. وما ہیا من الظالمین ببعید اور وہ عذاب کی نشانیاں ان ظالموں سے زیادہ دور تو نہیں. دو دن میں پہنچ جائیں گے وہاں, دو دن میں مکے سے نکل کر کتنے میں پہنچ جائیں گے؟ دو دن میں پہنچ جائیں گے کیونکہ مکے سے سیدھا اردن کی طرف راستہ چلتا ہے, مکے سے سیدھے اردن کی طرف راستہ چلتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں ان سے زیادہ دور تو نہیں, ذرا جا کے دیکھیں. آپ بحر میت میں جائیں گے تو بحر میت کے درمیان ایک جزیرہ ہے, کیا وہ جزیرے کی امریکہ والوں نے کھدائی کی, ایک جگہ پہ انہیں 30-40 ہزار انسانوں کی لاشیں مل گئی. تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب وہاں پہ ایک بہت بڑا شہر تھا اور دڑام سے نیچے مارا, اور میں نے پھر وہاں سوئمنگ کیا وہ تو سوئمنگ کی سوئمنگ ہے, پانی کی ڈینسٹی اتنی ہے کہ وہاں ہاتھ پاؤں نہیں مارنے, وہاں پہ کوئی ہاتھ پاؤں وہ پانی آدمی کو ڈبو کی نہیں, وہ پانی انسان کو نہیں ڈبوتی, بس آپ ایک شارٹ پہنے صحیح ہے اور پانی میں لیٹ جائیں, بس لیٹ جائیں گے وہ آپ کو تیراتی رہے گی جس طرح بوٹ بوٹنگ کرتی ہے, بس انسان بوٹنگ کرتا رہتا ہے, انسان بوٹنگ کرتا رہتا ہے. وما ہی من الظالمین ببعید اور نہیں ہے وہ عذاب کی نشانیاں ظالموں سے ببعید ان زیادہ دور. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ہم نے بھجوا دیا تھا مدین کو اخاؤں ان کا بھائی شعیباً, شعیب علیہ الصلوۃ والسلام قال اس نے کہہ دیا یا, اور یہ ہمارے چوہدری صاحب جو ہیں یہ شعیب کے گاؤں والے ہیں, یہ چوہدری صاحب جو ہیں یہ وادی شعیب میں رہے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اب شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا علاقہ بالکل لوط علیہ السلام والا علاقہ ہے, ایڈجسنٹ ٹو ایچ ادر. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, وہاں پہ حضرت شعیب اور حضرت یوشع علیہ السلام دونوں کی قبریں ایک ساتھ ہیں, آپ نے دیکھ لیا. وَإِلَى مَدْيَنَ اور مدین میں بھجوا دیا تھا خام اس کے بھائی شعیب شعیب علیہ السلام کو قالا اس نے کہہ دیا یا قوم او میری قوم عبد اللہ بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی مالکم من الہ غیرہ نہیں ہے آپ کے لیے کوئی معبود اللہ کے علاوہ ولا تنقص المکیال والمیزان اور آپ کمی نہ کیجئے المکیال پیمانے میں والمیزان اور وزن کرنے میں انی اراکم بخیر میں دیکھتا ہوں آپ لوگوں کو خیر مل جائے گی و انی اخاف علیکم میں ڈرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے عذاب یوم محیط احاطہ کرنے والے دن کے عذاب سے جو آپ کو لپیٹ میں لے لے گی. تو اس کی قوم کی خباثت کی مالیاتی خرد برد, اس کی قوم کی خباثت کی کیا مالیاتی خرد برد, اوروں کا حق مارنا. آپ ذرا نکالے سورہ المطففین, سورہ تیسواں پارا دیکھ لیا. ویل للمطففین ہلاکت ہے, ویل ہلاکت ہے للمطففین متففین کے لیے. اب تطفیف کس چیز کا نام ہے جو لوگوں کے حقوق مارتا رہتا ہو, لوگوں کے حقوق مارتا رہتا ہو اسے کہتے ہیں تطفیف. کیا کہتے ہیں, اور یہ سب سے بڑی خباثت ہوتی ہے انسان کے اندر. انسان کے اندر یہ خباثت بہت بڑی ہوتی ہے, چاہے کتنا مالدار آدمی نہ ہو, صحیح ہے, اسے مزہ آتا ہے لوگوں کے ہاتھ مارنے میں. کسی سے قرض دے لیا تو چلو جی انکار کر جائے, صحیح ہے, کسی سے کام کروایا تو آج اور کل کرتے جائیے. حالانکہ حدیث میں آئے یہ خباثت نہیں ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مزدور کو ستایا فانا حجیرہ یوم القیامہ, تو قیامت کے دن میرا اور آپ کا مقدمہ ہوگا اللہ کے ہاں. مزدور کو ستانا means مزدور نے آپ کے ساتھ کام کیا, just at the moment give him his labor. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہہ دیا آت الاجیر اجرہ قبل یجف عرقہ, جبکہ ابھی اس کا پسینہ خشک نہ ہو چکا ہو اسے دے دیں بھائی, یہ لے لیں, صحیح, اسے مینٹل ریسٹ مل جائے گا, اسے مینٹل ریسٹ مل جائے گا, صحیح. تو تکفیر کا معنی ہے لوگوں کا حق مارنا, کیا لوگوں کا. تو اللہ کریم نے, اب جب اللہ کریم کہہ دیتا ہے کہ ہلاکت ہو متفق کے لیے, تو یہ ہلاکت کون لینے لانے والا ہے؟ اللہ ہی لانے والا ہے. میں کہوں کہ فلاں ہلاک ہو جائے تو میں تو انتظار کروں گا کہ اللہ کا فیصلہ کب آئے گا, اور اللہ کہے کہ فلاں ہلاک ہو جائے ہاں تو اسے کس چیز کا انتظار کرنا ہے, اس کا تپڑ مارنی ہے بس. تو اللہ کریم کہتا ہے کہ ہلاکت ہو متفق کے لیے, ویل للمطففین, ہلاکت ہو متففین کے لیے کون ہے؟ الذین, یہ وہ لوگ ہیں, ازقتالو علی الناس, جب وہ لوگوں سے اپنے لیے تولتے ہیں یا پیمانہ کرواتے ہیں, استوفونا, تو پورا پورا لے لیتے ہیں, واذا کالو, اور جب انہیں دیتے ہیں وزن یا پیمانے کے اعتبار سے, یخسرون, تو اس میں پھر انہیں لاس دے دیتے ہیں, پھر انہیں خسارہ دے دیتے ہیں. الا یظن اولئک, کیا ان لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں انہم مبعوثون, کہ انہیں پھر اٹھایا جائے گا, لیوم العظیم, اس بڑے دن میں, یوم یقوم الناس لرب العالمین, وہ دن جب لوگ کھڑے ہو جائیں گے رب العالمین کے عدالت میں. تو میرے خیال میں اتنا زوردار جملے ہیں یہ سورہ متففین کے, یہ جملے اتنے زوردار ہیں کہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کیا ان کو خیال نہیں آتا کہ یہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے. اور پھر دیکھیے اللہ کریم نے یہ نہیں کہا, یہ ہمیں شیطان دھوکہ دے دیتا ہے یہاں آ کے, الذین اذا اقتالوا علی الناس یستوفون, ہم کہتے ہیں اگر کافروں کو دھوکہ دے دیا ان کا حق مت مار دیا, دیٹس اوکے, انا للہ و انا الیہ راجعون, دا سیم جرم یو آر ڈوئنگ اف یو آر ڈیپرائیونگ اے مسلم آف ہز ڈیو رائٹس, اگر آپ نان مسلم کو فراڈ کر رہے ہیں, دیٹ از دی سین از دی سیم, کرائم از دی سیم. اس لیے اللہ کریم نے الذین اذا اقتالوا علی الناس کہہ دیا, علی المسلمین نہیں کہا, کہ وہ جو انسانوں کا حق مارتے ہیں, انسان کا ذکر کر دیا, تو اگر کافر وہ بالکل پرلے درجے کے بھی ہو انسان تو تب ہیں. تو فرمایا الذین اذا اقتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوا, اور شیطان پر ہمیں جی جی لوگ جو ہم سے ٹیکس میں لے لیتے ہیں نا, یہ پھر مسلمانوں کو مروانے جا, بھائی انہوں نے نہ مسلمانوں سے کچھ کام ہے اور نہ کافروں سے, تمام لوگ اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے سوچتے رہتے ہیں, ساری حکومتیں کس لیے سوچتی رہتی ہیں؟ اپنے انٹرسٹ کے لیے. اس کے انٹرسٹ کے راستے میں مسلمان رکا ہو تو اسے مارے گا, اگر بس چلے اور کافر رکا ہو تو کافر مارے گا, صحیح ہے. میں نے کہا کہ یہ اسے کہتے ہیں جذباتیت, اور میں جذباتیت کا کبھی بھی قائل نہیں, جذباتیت کا کبھی بھی قائل نہیں کہ بھائی یہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں, بھائی یہ مسلمانوں کو نہیں مار رہے, جو لوگ بھی ان کی مانیٹری نہیں مانیں گے, صحیح ہے, چاہے مسلمان ہو. یہ جو لمبی داڑھی والا یہاں جزیرے میں بیٹھا ہوا ہے, وہ کوئی شیخ الحدیث صاحب اس لیے اس کو مار رہے ہیں؟ وہ جو لمبی داڑھی والا یہاں بیٹھا ہوا ہے, فوجی وردی پہنے ہوئے ہیں, کیا نام ہے اس کا, فیڈرل کاسٹرو, تو وہ کوئی شیخ الحدیث صاحب اس لیے اس کو مار رہے ہیں؟ میں رہی کہ نہیں, ویتنام والے کو جو مار رہے تھے وہ صحابہ کے زمانے کے لوگ تھے اس لیے مار رہے تھے. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہوتے پولیٹیکل مسئلے, کیا ہوتے ہیں, ہاں پولیٹیکل. تبھی تو میں نے کہہ دیا کہ بھائی آپ ہاتھ کاٹتے ہیں تو سعودیہ والے بھی تو ہاتھ کاٹتے ہیں, صحیح, آپ اگر زانی کو سنسار کرتے ہیں تو سعودی والے بھی زانی کو سنسار کرتے ہیں, اگر آپ قاتل کو قصاص کرتے ہیں تو سعودی والے ان کے ساتھ بنی ہوئی آپ کے ساتھ ٹنی ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ دوستی کا ہے بس, مسئلہ کیا ہے؟ کسی نے ہاتھ چھوڑ دیا, دیٹس اوکے, کوئی ہاتھ نہیں چھوڑتا, دیٹس ناٹ اوکے, صحیح ہے. اور یہ صرف, یہ تو دنیا کے چودھری ہیں, بہت چودھری, چلو چودھری نہیں کہتے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, یہ تو دنیا کے ملک ہیں, ہمارے گاؤں کے ملک صاحب, اس کے مقابلے پر کوئی آئے تو اس کا کیا حشر کر دیتے ہیں, اور آپ کے گاؤں کے وڈیرے صاحب کے مقابلے میں کوئی بات کرے تو پھر صحیح. اور آپ کے کراچی میں پیر صاحب کے مقابلے میں جو آپ نے بات کی تو کیا حشر بنا آپ کا, صحیح ہے. تو یہ انسانوں کا مزاج ہے. تو ہم جذباتیت ہو کر اسے کہتے ہیں پوائنٹ سکور, لوگوں کو جذبہ دلانے ہم پھر کہہ دیتے ہیں یہ اسلام کے مخالف ہیں اور فلاں کے مخالف ہیں. کوئی مذہب سے دلچسپی ہے نہیں, نہ مذہب سے دشمنی ہے نہ مذہب لے. یہ اپنے مذہب کے کوئی اتنے دل دادے ہیں, اتنے گرمیدے ہیں اور اتنے عاشق ہیں, صحیح ہے. تو یہ کوئی جواز نہیں کہ بھائی چونکہ یہ وہ مسلمانوں کے خلاف تو اس لیے میں ٹیکس میں ہیرا پھیری کر جاتا ہوں یا کچھ مار لیتا ہوں. ان مال اللہ ہے تو ان چیٹنگ از چیٹنگ, مے بی ود مسلم آر ود نان مسلم. فراڈ از فراڈ, جھوٹ از جھوٹ, فالسیفیکیشن از فالسیفیکیشن. شریعت نے آپ کو کوئی یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کریں یہ نہ کریں, یہ کریں یہ نہ کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو تبھی کہہ دیا کہ میدان جنگ میں جو کافر ڈائریکٹ آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے, جو کافر ڈائریکٹ آپ کے پاس لڑ رہا ہے, اگر آپ اسے امان بھی دینا چاہتے ہیں, کیا دینا چاہتے ہیں؟ امان, یعنی شیلٹر دینا چاہتے ہیں, مینس کہ اگر وہ سرنڈر ہو جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کبھی اسے یہ نہ کہیں کہ انزلونا فانکم آمنون بامان اللہ, کہ آپ اتر آئیں ہم آپ کو امن دے دیتے ہیں اللہ والی امن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, یہ اللہ والا لفظ استعمال نہ کریں, کیونکہ انسان میں برداشت کا مادہ توڑا ہے. اگر آتے ہوئے پھر ان مسلمانوں کی نیت تبدیل ہو گئی اور پھر انہوں نے ان کو مارا تو اللہ کے امان کو بریک کرنا یہ بہت بڑی عذاب ہے. یہ بہت. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمیشہ کہیں کہ انزلونا فانکم آمنون بامانینا, نیچے آئیے ہم آپ کو امن دے دیتے ہیں, ہم آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور پھر حضور نے فرمایا کہ اگر یہ امن آپ کے ایک سمپل سولجر نے بھی دے دیا, ہی از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جنرل, ہی از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جنرل پرویز مشرف, ہی از ٹاکنگ اباؤٹ اے ویری ریکروٹ, اے پاکستانی آرمی اور امریکن آرمی اور سم ون فرام مسلم, کہ اگر آپ کے ایک چھوٹے سولجر نے بھی کفار کو میدان جنگ میں پروٹیکشن دے دیا کہ چلو بھائی آپ سرنڈر ہو جائیں ہم کچھ نہیں کہتے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے عجیب جملے کے لیے کتاب الجہاد کے اندر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جملوں میں کمال کرتا ہے, اس لیے کہ عقل سے تو وہ بولتے نہیں. میں جب یہ بات کرتا ہوں تو لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں کہ اچھا تو اس کا معنی کہ حضور علیہ السلام بے عقل تھے. انا للہ وانا الیہ راجعون, میرے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضور اپنے عقل کو اپلائی کرتے بات نہ کرتے, وہ تیری ویلیشن پہ کہتے, انسپائر ہو جاتی تو اسے الفاظ کا جامع پہنا دیتے, ادر وائز ایکچوئل جو بات تھی وہ کہاں سے آتی, وہ تو اللہ کی جانب سے آتی. اگر ہم کہیں کہ حضور علیہ السلام ساری باتیں عقل کی بنیاد پر, بڑے عقل مند آدمی تھے, عقل کی بنیاد پر کرتے تھے, تو وی آر ڈینائنگ وحی, وی آر ڈینائنگ انسپریشن, کہ اپنے مزاج کے مطابق کہا کرتے تھے. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں میں انتقال الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, وہ تو اپنے مزاج کے مطابق کوئی بات نہیں کرتا, اس کو جو انسپائر ہو جائے وہ اپنے الفاظ میں بیان کر دیتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ المسلمون یدن اعلی من سواہم ویرد علیہم اقصاہم ویجیر علیہم ادناہم, تین جملے کے لیے کتنے جامع کے لیے فرمایا کہ مسلمانوں کو ایسی قوت حاصل کرنی چاہیے کہ وہ غالب رہیں, کیا کہ وہ غالب رہیں, چاہے پولیٹیکل میدان ہو, اکنامیکل میدان ہو, جو بھی میدان ہو. تو حضور نے فرمایا کہ المسلمون یتن اعلی من سواہم, اس کو وہ قوت حاصل کرنی چاہیے کہ وہ غالب رہے مغلوب نہ رہے, غالب رہے اور مغلوب نہ رہے, یہ ایک بات. دوسری بات فرمائی وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ, اگر ان کا کوئی سولجر میدان جنگ میں کسی ایسی جانب نکلا کہ ڈیر سارا مار کفار والا اس کو مل گیا, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ he cannot claim that that is my property, no that is the property of the entire mujahideen or the Islamic state. وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ, اس نے بیت المال کو لوٹانا ہے جو کچھ اس کو مل گیا. اور فرمایا وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ, اگر ان کا ایک ادنا سولجر اور ادنا سپاہی بھی کسی کفار کی بٹالین کو امان اور پناہ دے دے, جنرل پرویز مشرف is bound to be committed to his پناہ. You understand? اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہہ دے کہ نہیں نہیں سولجر کی کیا پناہ کاری ہوتی ہے. باتیں میں آ گئی, اور کتنا مہذب نظام ہے جو پیغمبر نے دے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تبھی تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے کہ بھائی وہ لوگ جو تہذیب نہیں جانتے ہمیں تہذیب کا درس دے رہے ہیں, جو خود تہذیب نہیں جانتے ہمیں تہذیب کر, بھائی تہذیب دنیا کو سکھائی ہمارے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاس ایک رسالہ آیا ہے, اس رسالے میں ایک آرٹیکل ہے, بڑا بہترین آرٹیکل ہے, کہ بہت بڑے یعنی اپنے زمانے کے مشہور سکالر دو دیور نان مسلم, دے ٹاکڈ اباؤٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ محمد جو فکر دے رہے تھے وہ کیسا انسانی فکر تھا, حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے اور اپنے دور کے بڑے بڑے فلسفی گزرے ہیں, کیسے آدمی تھے؟ ایک نے تو کہہ دیا کہ تاریخ انسانی میں اس جیسا آدمی تاریخ میں گزرا نہیں اور مستقبل میں آنے کا کوئی امکان نہیں. ایک مسلم نے کہہ دیا کہ کوئی گزرا نہیں اور مستقبل میں آنے کا کوئی امکان نہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے اپروچ کے مطابق وہ کہتا ہے دی فاؤنڈر آف اسلام. یہی وہ مصیبت ہے جو اللہ ہدایت کسی کو نہیں دیتا تو نہیں دیتا. صحیح. اس دن وارنکس جب ہم واپس آ رہے تھے تو وارنکس نے ایک سی ڈی لگا دی اپنے وہ اس میں گاڑی نے, تو ایک سکھ جوڑا ہے وہ ایک سکھ, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعت اور ایسا مزہ دیا ہمیں, لیکن اب ایمان تو اللہ کی دین ہوتی ہے. میں نے اس سے کہہ دیا کہ یہ کہیں ریکارڈ کر کے پھر مجھے دے دیں. صحیح ہے. تو یہ میں آپ کو مینس کے انفارم کر رہا ہوں کیا وانک صاحب کے پاس کوئی ایسی قیمتی چیز ہے آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں لیکن ناٹ فری آف کاسٹ. آپ کے لیے مارکیٹنگ ہو رہی اور آپ نے تھینک یو بھی نہیں کہا. میں کتنی مارکیٹنگ کر رہا ہوں, اتنی مارکیٹنگ پر پتہ نہیں ٹی وی والوں کے اتنے پیسے مل جاتے ہیں. اب یہ کہ بھائی یہ ہو رہا وہ رہا, اس لیے نہیں, انا للہ وانا الیہ راجعون. چیٹنگ از چیٹنگ. اے مسلم ول نیور بی ٹیکٹ. اللہ کریم فرماتے ہیں الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والو کبھی بھی خیانت اللہ کی نہ کرو, رسول کی نہ کرو, اور پھر جنرل کہہ دیا تخونوا اماناتکم. کوئی بھی چیز جو امانت ہو, چاہے کسی کی بھی ہو, کسی کا بھی حق ہو, اس میں خیانت نہ کرو. وانتم تعلمون کہ آپ کا سینس کام نہیں کر رہا, اور پیچھے کہہ دیا کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, آدمی خیانت کیوں کر جاتا ہے, شیطانوں سے کیوں بھی بہکا دیتا ہے. وعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ. مال کی لست نے اس کو مصیبت میں لگا دیا ہے یا اولاد کی مصیبت نے اس کو مصیبت میں لگا دیا ہے؟ ہاں, اور واللہ عندہ اجر عظیم. اللہ کریم نے فرمایا کہ اجر عظیم میرے پاس ہے, آپ مجھے مد نظر رکھیں, چیزوں کو مد نظر نہ رکھیں. واپس اپنے سبق. وَيَا قَوْمِ او میرے قوم اوفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ پورا پورا دیجئے پیمانہ. وَالْمِيزَانَ اور وزن بِالْقِسْطِ انصاف کے تقاضوں پر. وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ اور کم نہ کروائیے لوگوں سے اشیاء ان کے حقوق. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور آپ فساد نہ کریں زمین کے اندر اس حالت میں کہ آپ فساد کرنے والے. اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو کرپشن ہوتا ہے مالیاتی خرد برد, یہ زمین کے اندر بہت بڑا فساد پیدا کر رہا ہے. زمین کا سارا نظام وہ اس سے ڈسٹرب ہوگا. امام ابن ماجہ نے ایک حدیث نقل کی ہے, امام ابن ماجہ رحمہ اللہ, اس نے ایک حدیث نقل کی کتاب الفتن باب العقوبات میں. کتاب الفتن, اور آج مجھے کچھ اشعار ملے تھے, وہ علامہ کے شعر ہیں کہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت. قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت, یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان, اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. اور تیسرا کہ ہے تیرا نشے من نہ بخارا نہ بدخشان, ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن. یہ ملکہ تمنو گا چکی تھی کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان, کردار میں گفتار میں اللہ کی پہچان. تو آج کسی نے اس پہ طنز کیا تھا, آج کے مسلمانوں کو دیکھ کر کسی پاکستانی شاعر نے طنز کیا تھا, میں نے انٹرنیٹ سے نکالا, تو اس نے لکھا تھا کہ مکاری و عیاری و غداری و حیجان. اس نے کہا کہ مکاری و عیاری و غداری و حیجان, اب بنتا ہے ان چار عناصر سے مسلمان, اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ اب تو پردے میں دکھا کرتا ہے قاری ہو کے قرآن. مجھے مجھے بڑا مزہ دے دیا, مجھے بڑا مزہ کہ واقعی آج تو ہم اس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں. اور اس نے بڑے اچھے اچھے یہ حکمرانوں کا اور یعنی ہر طبقے کا اس نے ایک ایک ایک تجزیہ کیا تھا. تو وہ اس میں ایک تھا کہ پتہ نہیں یہ میاں صاحب کے کسی دورے کا ذکر ہو رہا تھا اس میں کہ بھائی فلاں اس رات کہاں تھے, کہ ہوٹل میں کمرہ تو بک تھا, فلاں کہاں تھے. تو اس میں کچھ شعر لکھے تھے, شاید وہ آدمی خود شاعر ہے, اس نے یہ تو وہاں نہیں ایکسپریس کیا کہ یہ میرے شعر ہے, لیکن اس نے شعر لکھے تھے کہ ڈوبا ہوا ڈونگے میں کہیں قاب میں گم ہے. ڈونگا نہیں ہوتا کھانے کا, کہ ڈوبا ہوا ڈونگے میں کہیں قاب میں گم ہے اور ہوٹل کے کسی کمرہ یہ نایاب میں گم ہے, ہوٹل کے کسی کمرہ یہ نایاب میں گم ہے اور گم جس میں رہا کرتا تھا آفاق و مومن, مینڈک کی طرح اب کسی تالاب میں گم ہے. حدیث امام ابن ماجہ نے حدیث نقل کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمسن اذبت لیتم بہن واعوذ باللہ من ان تدرکوہم, پانچ چیزیں ہیں جب آپ لوگوں کے اندر آ جائیں تو پھر آپ نے اس کے نتائج کو فیس کرنا ہے. ایک کہہ دیا کہ لم تزر الفاحشۃ فی قوم, کسی قوم میں جب عریانی فحاشی گیز لیسبین زناکاری یہ عام ہو جائے تو ان میں وبائی بیماریاں اور ایسی بیماریاں لم تکن مضت من قبل فی اسلافہم کہ میڈیکل ہسٹری میں اس کا نام بھی کسی کو معلوم نہیں ہوگا, وہ اس سے دو چار ہوں. دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ولم ينقص المکیال والمیزان, جب کوئی قوم اجتماعی طور پر مالیاتی خرد برد کرپشن اور بدعنوانی شروع کرے تو تین نتیجے اس کے ہوں گے, اخذوا بالسنین مہنگائی, وشدت المعونہ بے روزگاری, جور سلطان ایک سے ایک بڑھ کر حکمران ظالم ہو کے آئے گا. میرے خیال میں ویسے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے. اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا منعوا القطرة ولو البهائم لم يمطروا, جب اللہ کے دیے ہوئے مال میں وہ غریبوں کا حق نہیں دے رہے تو اللہ کریم موسموں میں ایسے چینج لائے گا کہ بر وقت بارش نہیں برسائے گا. جو بارش برستی بھی ہے حضور نے فرمایا للبهائم, وہ اللہ کریم حیوانات کے لیے برساتا رہتا ہے, ان انسانوں پہ اللہ کو پھر کوئی ترس نہیں آتا. اور چوتھی بات ولم ينقضوا عهد الله ورسوله, ہم جو کلمہ پڑھ چکے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ, تو یہ ایکچولی ہم ایک پیکٹ کر چکے ہیں اللہ کے ساتھ, یہ ایک ٹریٹی ہے اللہ کے ساتھ, یہ ایک ایکارڈ ہے اللہ کے ساتھ, معاہدہ ہے, ہم نے کاؤنٹر سائن کر دیا اللہ کے ساتھ. جو لوگ اس پرامس کو بریک پہ بریک کرتے جا رہے ہیں, اللہ کا حکم وائلیٹ کر رہے ہیں, رسول کے حکم کو وائلیٹ کر رہے ہیں, فالو نہیں کر رہے, تو اللہ کریم نے فرمایا سلط اللہ علیہم من یاخذ بعض ما فی ایدیہم, ایسی قوم پر اللہ ایسی قوتوں کو مسلط کرے گا, کمائیں گے وہ اور کنٹرول انہی کا ہوگا. ہمارے اوپر تو وہاں مسلط ہے آئی ایم ایف اور ساری چیزیں, ہمارے ریٹ بھی تو ان کی ایمان پہ بڑھتے رہتے ہیں. سلط اللہ علیہم من یاخذ بعض ما فی ایدیہم, اور پانچ ہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ولم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ وسنت رسول, جب ان کے حکمران مسلم میجارٹی رکھتے ہوئے بھی اللہ کے قانون کو عملیت نہیں دیں گے, سٹیٹ لا وہ اللہ کا قانون نہیں ہوگا, جعل اللہ باسم بینہم, تو وہاں سیکٹیرین کلیشز, ایتھنک کلیشز, ٹرائبل کلیشز, مذہبی بنیادوں پر نفرتیں اور ایک دوسرے کا قتل و قتال, اس کا بازار گرم ہوتا جائے گا. چوری صاحب, اور ابن عباس کی روایت میں آیا ہے, ابن عباس نے فرمایا کہ ما ظہر الغلول فی قوم الا علق اللہ فی قلوب مرعب, جس قوم میں خیانت کا دور دورہ ہو وہ بزدل بن جاتی ہے. ابن عباس نے فرمایا جو قوم خائن ہو جائے خیانت گر ہو جائے وہ بزدل بن جاتے ہیں. الا فشاء الزنا فی قوم الا کثر فیہم الموت, اور جن لوگوں میں زنا کا دور دورہ ہو جاتا ہے ان میں اعلیٰ فسدن ڈیتھ یہ زیادہ ہو جاتے ہیں. اور فرمایا ولا نقص قوم المکیال والمیزان الا قطع اللہ عنہم الرزق, جن لوگوں میں مالیاتی خرد برد اور کرپشن آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی رزق میں کوتاہی پیدا کر دیتا ہے, ان کو معاشی مشکلات میں مبتلا کر دیتا ہے. اور چوتھا ولا حکم قوم بغیر حق الا فشا فیہم الدم, اور جب عدالتیں یہ ظلم کے مطابق فیصلے کرتے رہیں تو وہاں قتل و قتال کا بازار گرم ہوگا, خون بہتا رہے گا. تو پانچویں ولا خطر قوم بالعاد الا سلط اللہ علیہم العدو، اگر کوئی قوم غدر کا ارتکاب کرے تو اللہ کریم انہیں دشمن کا زیر نگین بنا دیتا ہے، وہ اپنے کو بلا سپریم اور سورن کہے، نہ سورنٹی ہوگی اور نہ اختیار اپنا ہوگا، انہیں تو ڈکٹیشن ملتی رہتی ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے ایسا کرنا. ترغیب و ترہیب میں حدیث نقل کی ہے ابن عباس کی رضی اللہ تعالیٰ، غدر غدر غدر ٹریچری ٹریٹر بن جاتا ہے. واپس اپنے سبق پہ، آج بھی سارے غدر ہی غدر ہیں. وَيَا قَوْمِ اور او میرے قوم اوفل میں کیا لول میزان بالقسط، پورا دیتی رہیے پیمان اور وزن کو انصاف کے تقاضوں پر، ولا تبخسوا الناس اور کم نہ کیجئے لوگوں سے اشیاء ان کے حقوق، ولا تعصوا فی الارض مفسدین اور نہ بنیے اللہ کے زمین میں فساد کرنے والے، بقیت اللہ خیر لکم تجارتی نفع بہتر ہے آپ کے لیے. آپ کیوں فراڈ کرتے ہیں؟ بقیت اللہ، اللہ جو نفع تجارت میں دے دیتا ہے، بقیت اللہ تجارتی نفع جو اللہ دے دیتا ہے خیر لکم وہ بہتر ہے آپ کے لیے، ان کنتم مومنین اگر آپ ایمان رکھتے ہو، ما انا علیکم بحفیظ اور میں کوئی آپ کا نگران توڑا ہوں کہ ہر ایک کے پاس اس کے کاروبار میں بیٹھا رہا ہوں، اسے کہ یہ نہ کریں یہ نہ کریں یہ نہ کریں، میں تو جنرل پرنسپل دے رہا ہوں. وما انا علیکم بحفیظ. قالو، اب قوم کا رد عمل دیکھیے، قالو قوم نے کہہ دیا، یا شعیب و او شعیب اصلاتک تامرک، آیا آپ کے یہ عبادتیں آپ کو یہ راستہ دکھاتی ہیں؟ اصلاتک تامرک آپ کے عبادتیں آپ کو یہ حکم دے دیتا ہے، انترک کہ ہم چھوڑے مایا بدو آباؤنا وہ طریقہ جو ہمارے باپ دادے کرتے رہے. آپ تو نیک آدمی، ان معاملات سے آپ کا کیا تعلق؟ مسجد کے کینے کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہیں گے، ہمیں چھوڑیے اپنے تجارتوں میں جس طرح کرتے ہیں تو کرتے رہیں گے. یاش تو اٹ مینس کہ دیور سیکولر، دیور سیکولر ان سینس کہ مذہب یہ انڈیویجول پریکٹس ہے ہر ایک آدمی کا، بس اللہ اللہ کرتا رہے. مسجد سے باہر مذہب کا کیا تعلق؟ دین کا کیا تعلق؟ اور دین کا معنی یہ کہ آپ کے ایک ایک قدم کا یہ محافظ ہے، آپ کے ایک ایک قدم میں اس مسٹ بی امپلیمنٹڈ. قالو انہوں نے کہہ دیا، یا شعیب او شعیب اصلاتک تامرک، آیا آپ کے نماز اور بندگی آپ کو یہ امر دیتا ہے، ان نترک ما یعبد آباؤنا کہ ہم چھوڑے وہ چیز جو عبادت کرتے تھے ہمارے آبا و اجداد، او نفعل یا آپ کو یہ حکم دے دیتا ہے کہ ہم چھوڑے کہ نہیں کر سکتے، فی اموالنا اپنے ویلتھ اور دولت کے اندر، ما نشا اپنی مرضی، انکا لانت الحلیم الرشید. یہ دیکھیے، یہ ہے آئرنی، کیا کہتے ہیں آئرنی، یہ طنز ہے جو وہ کر رہے ہیں کہ انکا لانت الحلیم الرشید، واقعی آپ بڑے نیک آدمی ہیں، اوروں پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں. بات ذہن میں آ گئی؟ یہ نہیں کہ وہ کوئی شعیب کو سرٹیفکیٹ دے رہے تھے، واقعی آپ بڑے نیک آدمی ہیں، اوروں کو بھی نیک بنانا چاہتے ہیں، یہ مسخرے اڑاتے تھے. انکا لانت الحلیم الرشید، واقعی آپ بڑے نیک آدمی ہیں. قالا اور شعیب علیہ السلام نے کہہ دیا، او میرے قوم ارائیتم ذرا دیکھ لو تو صحیح، ان کنتو علی بینت من ربی اگر میں ہوں ایک کلیئر کٹ روشن دلیل پر اپنے پروردگار کی جانب سے، ورزقنی منہ رزقا حسنا اور اللہ کریم نے مجھے دے دیا ہو اچھی پروویژن، اور اچھی پروویژن مینٹ نبوہ، وٹ نبوت، اور اللہ نے مجھے اچھی پروویژن دے دی ہو یعنی رسالت دے دی ہو. وما اریدو ان اخالفکم، اس جملے کے دو معنی ہیں، وما اریدو ان اخالفکم اور میں نہیں چاہتا، ان اخالفکم کہ میں مخالفت کروں اس کام کا جس کا آپ کو حکم دے دیتا ہوں، یعنی جس چیز سے میں آپ کو منع کر رہا ہوں وہ خود بھی نہیں کرتا، جس چیز کا آپ کو کرنے کا حکم دے دیتا ہوں وہ خود بھی کرتا ہوں. تو اگر مسئلہ یہ ہوتا کہ آپ کو ایک راستہ دکھاتا اور خود دوسرے راستے پر جاتا تو پھر تو آپ کو اپلی لے سکتے تھے، پھر آپ کو حق تھا کہ میرے ساتھ آرگومنٹس کریں، لیکن جو راستہ میں اپنے لیے چاہتا ہوں وہ آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. اور یہی معنی ہے حدیث رسول کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یومن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، ایک آدمی تب تک مسلمان نہیں جب دوسرے بھائی کے لیے وہ سوچنا اپنا ہے جو اپنے لیے سوچتا ہے. صحیح، تو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں بھائی میری معاشی حالت ٹھیک ٹھاک ہو. تو اوروں کے لیے بھی سوچے کہ بھائی اس کی بھی معاشی حالت ٹھیک ٹھاک ہو. میں چاہتا ہوں میرا گھر صاف ستھرا ہو, تو دوسرے گھر جا کر ہاں جوتوں سمیت اس کے کارپیٹ پر چلنا پھرنا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ کو تو غصہ آ جاتا ہے اگر آپ کے کارپیٹ پر وہاں میں جوتوں سمیت آ گیا اور وہاں میں کے گھر جا کر آپ جوتوں سمیت پھرتے رہتے ہیں. بس یہ ایک کرائٹیریا ہے جو اللہ نے دے دیا اور رسول پاک نے دے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. گھر میں جا کر آپ تو یہ نہیں کرتے کہ اپنے بیک یارڈ میں کیلے کے چھلکے پھینکتے اور کین پھینکتے اور یہ سب کچھ, لیکن مسجد میں آ کر وہ سارے کچھ آپ پھینک دیتے ہیں. دیٹس ناٹ ایمان, دیٹس ناٹ اسلام. اے مسلم میں ناٹ بی سو. مسلمان کی یہ شان نہیں, جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اوروں کے لیے بھی پسند کریں, جو آپ کو اپنے لیے نامقبول ہے وہ اوروں کے لیے بھی آپ نہ کریں. حضور پاک نے کرائٹیریا دے دیا, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, کہ اوروں کے لیے اس زاویے سے سوچے جو اپنے لیے سوچتے ہیں, اوروں کے لیے اس زاویے سے سوچے جو اپنے. اب وہاں یہ جو ہمارے ادھر جمیل صاحب ہیں, نفیس آدمی ہیں, فار ایگزامپل نفیس آدمی ہیں, اپنے گاڑی کو جو ٹھیک ٹھاک صاف ستھرا رکھتے ہیں, اگر کسی نے مونگلی کا ایک پوسٹ بھی وہاں ڈال دیا تو اس کو غصہ آ جاتا ہے, کچھ کہہ نہیں سکتا مروت کی وجہ سے, ورنہ غصہ آ جاتا ہے. لیکن یہ اگر وامک کی گاڑی میں بیٹھ کر پھر وہی کرتا رہے, دیٹس ناٹ ایمان. سوری صاحب, یہ کتنا اچھا کرائٹیریا اور سٹینڈرڈ رسول پاک نے دے دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ. مختصر جملہ ہے, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, کہ اوروں کے لیے اس زاویے سے سوچے جس سے اپنے لیے سوچتے ہیں. اور یہی وہ بات تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو رسول پاک نے بتائی جب اسے بمائے ایک ہے, He was in his early 20s, کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے جج بنا کر یمن بھجوا رہے تھے. کیا بھجوا رہے تھے؟ کیونکہ اس زمانے میں تو ججوں کی قلت تھی جی, قاضیوں کی قلت تھی, اماموں کی قلت تھی, تھوڑے بہت لوگ مسلمان ہوتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ منورہ بھجوا دیا تھا, اس کی عمر 13 سال تھی, اور وہ مدینہ والوں کے امام بھی تھے اور مفتی بھی تھے اور قاضی بھی تھے اور سب کچھ تھے, وہ سب کچھ تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ کوئی مل نہیں رہا تھا, تھوڑے لوگ تھے, تو حضور اسلام کسی کو ایک جانب بھجواتے کسی کو. تو جب یمن فتح ہو گیا تو حضور نے حضرت علی سے کہہ دیا آپ نے جانا ہے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو کراس ایگزامن کر دیا. دیٹس کالڈ ایمان. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے کیسے بھجواتے ہیں, وانا حدیث السن, میں تو ابھی ارلی 20s میں ہوں اور قاضی تو سنجیدہ ہونا چاہیے, اور سنجیدگی 40 سال میں شروع ہو جاتی ہے, کم از کم 35 میں. کب شروع ہو جاتی؟ 35 میں یا 40 میں. تو اسے کہا وانا حدیث السن, میں تو 20s میں ہوں, اور فرمایا ولا علم لی بالقضاء. دوسری بات یہ کہ قضاء کی فیلڈ میں مجھے کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں, یعنی کسی کے ساتھ اسسٹنٹ بھی نہیں رہا کسی کے ساتھ, یعنی جو جج بنائے جاتے ہیں پہلے انہیں پتہ نہیں وکیل بننا ہوتا ہے, پھر 10 سال ہائی کورٹ میں پریکٹس کرنا ہوتا ہے, پھر پتہ نہیں اسے ایڈہاک بنیادوں پر کوئی سیشن جج لگا دیتے ہیں, پھر دھیرے دھیرے اسے آگے لے جا کر بڑا قاضی بنا دیتے ہیں, کہ ایکسپیرینس چاہیے. تو اسے کہا ولا علم لی بالقضاء, مجھے تو ایکسپیرینس بھی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاف امیونٹی بھی کوئی چیز ہے, ان رولز کے مطابق تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن لاف امیونٹی یہ بھی ایک چیز ہے, اور پھر پیغمبر کو تو لاف امیونٹی ہی امیونٹی ہے. اس کا تو استحقاق ہے کہ کسی بھی رول کو وہ سیٹ اسائڈ کر کے کہنے کہ یہ میں نے کر دیا, کیونکہ پیغمبر ہی تو سورس ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جائیں گے, تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے ایک مختصر لیکن جامع گائیڈنس اس سلسلے میں دیں. تو دیکھیے جملہ بڑا عجیب ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑا اور فرمایا کف علیک لسانک حتی تسمع کلام الفریقین. جب بحیثیت جج کے اپنے چیئر میں بیٹھے ہوں تو فریقین کی باتیں سنتے ہوئے کوئی کمنٹری نہ دیا کریں, بس خاموش بیٹھے رہیں. اگر مدعی بیان دے رہا ہے اور آپ رننگ کمنٹری کرتے رہیں, اٹ مین کہ یو آر ایدر فیڈنگ ہم اور یو آر کرٹیسائزنگ ہم اور کنڈمنگ ہم, وچ از ناٹ یور رائٹ. آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ صحیح. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مدعی کو بھی سنیں وداؤٹ اینی کمنٹری, اور مدعے کو بھی سنیں وداؤٹ اینی کمنٹری. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیانات ختم ہو کے آپ فار ٹائم بینگ اپنے کو مدعی تصور کریں, I am the claimant, and then for time being you may consider yourself that I am the defendant, کہ میں ہوں مدعی. تو اب ان تصورات کے بعد جو آپ کے ذہن میں نقشہ آئے گا that will be the right way, پھر وہ ڈیسائیڈ کریں. سوری صاحب, دو دو منٹ میں جج کیا بنا دیا, ایسا انصاف پسند بنا دیا, پی ایچ ڈی کروا دیا 5 منٹ میں, حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو پی ایچ ڈی کروا دی. پانچ منٹ اور چلو ڈن نا یو آر گوئنگ. اب اس کی بنیاد کیا تھی کہ اوروں کے لیے وہ فیصلہ کرنا جو اپنے لیے. اس لیے تو اسے کہتے ہیں کہ فار ٹائم بینگ یو مسٹ کنسیڈر یور سیلف ایز کلیمنٹ اینڈ فار ٹائم بینگ یو مسٹ تھنک اباؤٹ یور سیلف دیٹ آئی ایم دی ڈیفینڈنٹ. تو ایک آدمی اپنے لیے تو اپنی مزاج کے مطابق, لیکن جب آپ دونوں پہلو کو لے لیں تو پھر آپ کو جو درمیانی راستہ ہے وہ آپ کو ہاتھ آ جائے گا کہ فیصلہ کیا کرنا ہے. وہ ریٹائرمنٹ روم میں چلا جاتا ہے. وہ اصل میں جج کو زیادہ قانون دیکھنا نہیں ہوتا. یہ ہمارا جو نظام ہے عدالتوں کا, وہاں تو سب کچھ فیڈ کرتے ہیں وکلا. جج کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی, انہیں زیادہ کچھ فیڈ کرتے ہیں وکلا. وہ وکلا کے اسٹیٹمنٹس کو دے کر, ان کے آرگومنٹس کو دے کر اس سے کوئی فیصلہ نکال لیتے ہیں. صحیح, کیونکہ وہ وکلا کے بعد کو تو سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتے کہ ایک جانب رکھ کے اور کوئی اپنا فیصلہ دے دیں. نہیں, وہ انہیں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اسی تناظر میں فیصلہ کر جاتے ہیں. کیونکہ وکلا بھی جو ہوتے ہیں یعنی دیٹ از ناٹ لیس دین جج, وہ بھی آلموسٹ دے آر ججز. If they will be sitting on the presiding chair, they are judges. So وہ قانون بتا دیتے ہیں. یہ پھر واپس جا کر ان دونوں کے آرگومنٹس اور انہی کے یعنی سارے ایگزامینیشن اور کراس ایگزامینیشن اینڈ کراس آف کراس ایگزامینیشن اور یہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں. تو پھر جو اس میں تصور میں آتا ہے تو پھر وہ آتا ہے فیصلہ سنانے کے لیے. صحیح, لیکن بنیاد یہی ہے کہ آدمی اپنے لیے سوچیں کہ میں کیا فیصلہ پسند کروں گا اس سلسلے میں, کہ اس مدعی نے تو واقعی ظلم کر دیا مدعا لے کے ساتھ. وما اريد ان اخالفكم, اور میں نہیں چاہتا نخالفكم کہ میں مخالفت کرواؤں آپ لوگوں کے اس حوالے سے کہ آپ کو ایک کہوں اور خود زاہدہ. فارسی کے ایک شاعر نے کہہ دیا ہے فلمندی کہ زاہدہ کی جلو پر محراب و منبر میں کنند, زاہدان کے ای جلو بر محراب و منبر میں کنند, چون بخلوت نیرول آکار دیگر میں کنند. کہ ایسا نہ ہو کہ جلوت میں آپ کی بات کچھ ہو اور خلوت میں آپ کا عمل کچھ ہو. جو بات آپ کی جلوت میں ہو وہ خلوت میں بھی ہو. اگر آپ کا ذہن یہاں تک صاف نہیں ہوا تو اسٹل یو آر ان پروسیس. کہ آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بات کر رہے ہیں اور آپ کو آپ کے ضمیر نے نہیں جھنجھوڑا, that means you are not a true Muslim. نہیں بھائی, کسی کی ضرورت نہیں, اللہ is there. اور یہی وجہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ رات کی تاریکی میں مدینہ کے باہر ان ڈاؤٹس کر ساتھ مدینہ, وہ رات کے وقت چکر لگا رہے تھے. صبح کے آزان کے وقت وہ ایک گھر کے قریب سے اپنے ساتھی کے ساتھ حضرت اسلم کے ساتھ گزر رہے تھے تو ایک بوڑھی خاتون نے اپنی بیٹی سے کہہ دیا کہ بیٹی ذرا جلدی کریں احلبی الناقہ, اور یہ اونٹی کا دودھ نکالیں. کیا؟ اونٹی کا دودھ نکالیں, اگر برتن نہ بھرا تو اس میں پانی ڈال دے کہ جلدی بازار پہنچا دیں. لیکن برتن بھرا ہوا تو اس بیٹی نے کہہ دیا کہ اما جان پتا نہیں ہے عمر نے آرڈیننس جاری کر دیا ہے, کسی کو ایڈلٹریشن میں پکڑا گیا تو سنگین ترین سزا دی جائے گی. تو بوڑھی نے کہہ دیا این انت من ابن الخطاب فی هذه الليله الظلمه, رات کی تاریکی دیکھیے اور عمر کی بات دیکھیے, وہ تو تب سزا دیں گے جب آپ کو ڈھونڈ پائے, تو رات کی تاریکی میں عمر کہاں ہے. تو بچی نے جواب دیا ولیکن این انت من رب عمر, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. عمر نہیں دیکھ رہا ہوگا لیکن عمر کا رب تو اوپر سے دیکھ رہا ہے. اور حضرت عمر نے سارا مکالمہ سنا, دروازہ کٹکھٹایا افتح الباب یا امراتن عجوز, بوڑھی ذرا آ کے. اب بوڑھے کے توسان خطا ہو گئے, ڈر گئی, دروازہ تو کھولا. حضرت عمر نے اسے کچھ نہیں کہا, اس نے کہا کہ بوڑھی آپ کے پاؤں تو لٹک رہے ہیں قبر میں, آپ کا ایمان کم از کم ایسا ہونا چاہیے جس طرح آپ کی بیٹی کا ہے, ایسا ایمان ہونا چاہیے. یہ عمر کی بات نہیں ہے, یہ عمر کے رب کی بات ہے. میں نے آرڈیننس کو اپنے تئیں توڑا جاری کر دیا ہے, اللہ کے پیغام اور اللہ کے پروگرام کی نمائندگی کی ہے. کہ مسئلہ یہ کہ آپ کو اکسٹمڈ کروا دوں قانون کے سارے, آپ کو اکسٹم کروا دوں پھر آپ کو قانون کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ عمر کے رب کی وجہ سے پھر خیانت نہیں کرو گی. اور پھر گھر آ پہنچے تو اپنے بچوں سے کہہ دیا کہ آپ نے جمع کر دیا کہ کون ہے تیار شادی کرنے کے لیے. تو حضرت عاصم نے کہہ دیا جی میں تیار. تو حضرت عمر اس بوڑھی کے پاس آئے اور اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا اور بوڑھی نے دے دیا. یہ دیکھیے کرائیٹیریا اور سٹینڈرڈ کیا تھا, ایمان. خلیفہ نے اس بدو خاندان کی لڑکی کا رشتہ مانگا ایمان کے حوالے سے, حضرت عاصم نے اس کی شادی کی. حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ شادی کی, اور جب شادی کی تو اسی کی ایک بیٹی پیدا ہو گئی, اور وہ بیٹی بنی امیہ میں عبدالعزیز کو بیاہی گئی. وہ جو حضرت عمر کی یعنی نواسی تھی وہ کس کو؟ عبدالعزیز کو. اور اسی کے بطن سے پیدا ہو گیا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہو گیا خلیفہ راشد رضی اللہ تعالیٰ, جس نے خلفاء راشدین کا دور تازہ کر دیا. ولی عہد تھے, کراؤن پرنس تھے. کیا تھے؟ کیا تھے؟ کراؤن پرنس تھے سلیمان بن عبد الملک کے بعد. لیکن جیسے ہی سلیمان بن عبد الملک وفات پا گئے تو اس نے لوگوں کو جمع کر دیا اور ایک تقریر کر دی کہ ولیت العہد بدون مرضاتی, ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے, مجھے اس سلسلے کے تحت ولی العہد بنا دیا گیا ہے. ولست باہل لذلک, میں اپنے اندر کوئی اہلیت نہیں دیکھتا کہ میں آپ کا خلیفہ بنوں. میں آپ میں سے ایک ہوں, آپ جس کو خلیفہ بنانا چاہیں, جس کو خلیفہ بنانا چاہیں میں ساتھ دوں گا. اب لوگوں کو حضرت عمر بن عبد العزیز کی دیانت کا پتہ تھا, انہوں نے کہا کہ تبھی تو ایک آدمی مل گیا. ابھی آپ کو چھوڑیں گے جیسے لوگ ٹوٹ پڑے حضرت عمر بن عبد العزیز پر کہ آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں, آپ ہمارے خلیفہ ہیں. اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا. بنی امیہ کے اس دور کی خلافت دیکھیے, آدھے سے زیادہ دنیا پہ مسلط ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے, یہ نہیں ہونی چاہیے. دیگران نے کہہ دیا کہ کیوں نہیں ہونی چاہیے, انہوں نے کہا کہ خلیفہ ہونے کے باوجود بھی ہمیں بھوکا مروا دیں گے. تو عمر خود بھی کبھی فیر ہو کے نہ کہا کرتے تھے جینز کا اثر ہوگا, انہوں نے کہا اس جینز نے مصیبت بنا دی. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم, اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا, واستر ما تناوت وانا الليل وانا النهار, الله خير الحافظ وارحم الراحمين. وعقل مندی کے راستے پر اپنے پروردگار کی جانب سے, وآتانی منہ رحمتا, اور اللہ نے دے دیا مجھے اپنی جانب سے رحمت. تو کیا ترجمہ کیا تھا ہم نے؟ نبوت. صحیح ہے. تو اب آئیے آج والے سبق پہ, کہ یہاں صرف حضرت شعیب کی ایکسپریشن یعنی وارڈنگ اس کی کچھ اور ہے, مقصد وہی ہے. وارڈنگ کچھ اور ہے, مقصد وہی نبوت والی ہے. قال یا قوم ارئیتم ان کنت علی بینۃ, ذرا دیکھ لو تو صحیح اگر میں ہوں اللہ کی جانب سے عقل مندی والے راستے پر, ورزقنی منہ رزقا حسنا, اور دے دیا ہو اللہ نے مجھے اپنی جانب سے رزق حسن یعنی نبوت. رزق حسن یعنی نبوت, جو روح کی غذا ہے, جو روح کے لیے پروویژن ہے. ہم نے فاتحہ میں کہہ دیا تھا رب العالمین کہ اللہ کی ربوبیت دو انواع کی ہے. اللہ کی ربوبیت مادی تربیت اور روحانی تربیت. تو مادی تربیت کرتا ہے آل دیز پروویژنز, اور روحانی تربیت کرتا ہے نبوت اور رسالت کے حوالے سے. وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا, اور دے دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی جانب سے رزق الحسن بہترین رزق یعنی نبوت. وَمَا أُرِيدُ, اور میں نہیں چاہتا, ان اخالفکم الا ما انہاکم عنہ, ان اخالفکم کہ میں آپ کی مخالفت کروں اس حوالے سے کہ جاتا رہوں اس عمل کی جانب جس سے میں آپ کو منع کر رہا ہوں. یعنی بات تو تب آپ کی بنتی ہے, اعتراض ہوتا, آبجیکشن ہوتی کہ میں آپ کو ایک چیز سے منع کرتا اور خود کرتا رہتا ہے, تو پھر آپ کو حق پہنچتا تھا کہ بھائی آپ عجیب آدمی ہیں, آپ عجیب آدمی ہیں. تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. تامرون الناس بالبر, آپ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے دیتے ہیں, وتنسون انفسکم اپنے کو بلا بیٹھے ہیں, وانتم تتلون الکتاب اور کتاب بھی پڑھ رہے ہیں. شیخ مرحوم فرمایا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ مولیوں سے کہہ رہا ہے, تو شیخ مرحوم بھی کبھی مولی پہ غصے ہو جاتے ہیں, طبقہ مولی پر وہ غصے ہو جاتے ہیں. تو وہ فرماتے کہ مولی اوروں سے تو بہت کچھ کہتا ہے لیکن خود کچھ نہیں کرتا, خود کچھ نہیں. اوروں سے کہتے ہیں اللہ کے لیے یہ کرنا ہے, اللہ کے لیے یہ کرنا ہے, لیکن مولی نے اللہ کے لیے قدم نہیں اٹھانا. انہوں نے جو کچھ قدم اٹھانا ہے تو وہ کہیں کتنے دیں گے. صحیح. تو اس نے کہا کہ یہ وہی بنی اسرائیل والے مولی ہو گئے جس کے متعلق قرآن نے یہ کہہ دیا کہ تامرون انفسکم اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب, کہ بھائی آپ نے بھی خدا کے لیے کچھ کرنا ہے. صحیح. اگر ہر ایک کا یعنی میں نماز پڑھاتا ہوں پیسے لیتا ہوں, صحیح, میں آزان دیتا ہوں تو پیسے لیتا ہوں, میں نکاح پڑھاتا ہوں تو پیسے لیتا ہوں, میں ختم کرواتا ہوں تو پیسے لیتا ہوں, میں آمین پڑھاتا ہوں بچے کی تو پیسے لیتا ہوں, میں قاعدہ پڑھاتا ہوں تو پیسے لیتا ہوں, آخر میں خدا کے لیے کیا کچھ کرتا ہوں؟ کچھ میرا بھی تو وہاں ڈپازٹ ہونا چاہیے, کچھ میرا بھی تو وہاں, کیونکہ جس چیز کے حوالے سے آپ نے اجرت کے لیے, دیٹ از گون, یو ول نیور گیٹ اینی ریوارڈ آن دی ڈے آف ریزریکشن. آپ نے بخاری کیوں نہ پڑھائی ہو, آپ نے ترمذی کیوں نہ پڑھائی ہو, اس کے بدلے تو آپ نے جو کچھ لینا تھا وہ تو سمن کلیلا آپ نے لے لیا, تو جو سمن کلیل لے لیا, یو ہیو نتھنگ آن دی ڈے آف ریزریکشن. ہمارے شیخ مولانا عبد الحادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑے غصہ ہو جاتے ہیں کہ مولوی وہ ہمیشہ دعا کو درد دیتا ہے کہ اپنے خدا کے لیے یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے اور میں نے خدا کے لیے کچھ نہیں کرنا. صحیح اس لیے کہ میں تو خدا قریب عزیز بن چکا ہوں, مجھے کچھ کرنا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ, اگر مولوی میں دینداری آ گئی, میں نے ایک بار اسمبلی کے اندر کہہ دیا, مجھے پولیس والوں نے رکوایا وہاں اٹک میں اور جھگڑا ہو گیا, میرا جھگڑا ہو گیا. اب جھگڑا ہو گیا, وہ پولیس والے کچھ عجیب لوگ تھے, جھگڑا ہو گیا. بعد میں انہیں جب پتا چلے کہ یہ تو ایم این اے ہے, پھر وہ منت سمجھ, میں نے کہا نہیں بھائی, مسئلہ ایم این اے کا نہیں, مسئلہ انسانیت کا ہے کہ آپ جس انداز سے ڈیل کرتے ہیں, میں نے کہا اٹ مینس کہ آپ انسان کو نہیں ڈیل کرتے. میں نے کہا کہ کم از کم میری شکر صورت کم از کم انسانوں والی تو ہے, پگڑی بھی بندی ہوئی ہے, سفید کپڑے بھی ہیں, صحیح ہے, شکل صورت بھی اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ خوبصورت دے دی ہے, تو کم از کم آپ نے کم از کم مجھے تو انسان کی حیثیت سے ڈیل کرنا تھا. صحیح, تو آپ ابھی میرے ٹائٹل کو تو ڈیل کر رہے ہیں, لیکن میری ساری فزیکل سٹرکچر اور جو تھوڑی بہت میری اندر انسانی معنویت ہے اس کو نہیں ڈیل کر رہے ہیں. تو میں نے کہا میں نے معاف نہیں کرنا, میں چل پڑا. وہ دوڑتے دوڑتے دوڑتے اپنی گاڑی پیچھے پیچھے پیچھے ترمول کے قریب پھر انہوں نے روکوایا اور میں کہا حضرت معافی مانگتے. میں نے کہا بھائی مسئلہ معافی کا نہیں ہے, مجھے جانے دیجیے, میں اجلاس کے لیے جا رہا ہوں. جیسے اجلاس میں جا پہنچا تو بس پہنچتے ہی میں بیٹھا نہیں, میں نے کہا پوائنٹ آف آرڈر سر. تو جب پوائنٹ آف آرڈر کہہ دیا تو اسپیکر نے کہہ دیا قاضی صاحب آپ پوائنٹ آف آرڈر. تو میرے ساتھ یہ جمالی صاحب بیٹھے تھے, میں نے کہا جمالی صاحب ذرا دیکھیں, مجھے پولیس والے نے ہاتھ سے پکڑا ہے. صحیح ہے, اور مجھے تو ویسے بھی قے آتی ہے, قے آتی ہے اگر پسینے والے ہاتھ میرے کپڑے کو لگ جائیں, اس پر ایک کالا سا لکیر ہو جائے, تو میں کہتا ہوں کہ اب اس سے ننگا کرنا جو ہے وہ بہتر ہے, کیونکہ مجھے بہت ڈر کرتا ہے. صحیح, تو میں نے کہا کہ یہ دیکھیے یہ پکڑا ہے مجھے. صحیح, تو اس نے تصدیق کر دی. اب جب اس نے تصدیق کر دی اور میں نے کہا کہ ہوا کیا, تو وہ اٹک میں سرحد سے جو بھی گاڑیاں آتے ہیں ان کا جنازہ نکال لیتے ہیں عزت کا. اب سرحد کے تمام ممبر ڈسے گئے تھے, اچھا سارے کے سارے اپوزیشن کے اور ٹریجری بینچ کے سارے اٹھ گئے اور انہوں نے احتجاج کر دیا کہ جی ہم تو کچھ بول نہیں رہے تھے, ذرا بزدلی تھی یا جو کچھ بھی تھا, کچھ تحفظات تھے اپنے کو, کہتے ہیں کہ بھائی پولیس نے ایسی بدتمیزی کی تو تسلیم تھی فلاں. اب جب مسئلہ بن گیا ہے, مسئلہ جی بن گیا کیا, تو پھر میں نے اس پر بیان دے دیا کہ بھائی آپ آن دا ریکارڈ لے آئے, آن دا ریکارڈ جو میں لا رہا تھا. تو میں نے کہا کہ خدا کے لیے پولیس والوں کو روڈ سے ہٹائیں, پولیس والوں کو روڈ سے ہٹائیں, امن امان بحال ہو جائے گی. اور میں نے کہا کسٹم والوں کو روڈ سے ہٹائیں, یہ جو کسٹم کی ہوتی ہے نا چوری موری, یہ بھی ختم ہو جائے گی. اور میں نے کہا ایکسائز والوں کو ہٹائیں تو وہ چوری بھی ختم ہو جائے گی. صحیح, میں نے کہا کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ جس فیلڈ میں جو فیلڈ کا ذمہ دار ہے مصیبت کی جڑ ہوئی ہے. صحیح ہے, اور میں نے کہا کہ میں اپنے کو بھی معاف نہیں کرتا. میں نے کہا مولوی کو ہٹائے تو انشاءاللہ پاکستان میں دین آ جائے گی. میں نے کہا یہ میرے بطور لطیفہ کہہ دیا, اس لیے کہ ہر طبقے کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. بس اس نے اپنے اپنے فیلڈ کو اتنا ابیوز کر دیا ہے کہ اللہ رحم فرمائے. آج میں کسی سے فون پر بات کر رہا تھا تو وہ ذکر, تو میں نے کہا کہ میں تو بھاگ کے آیا ہوں مولویوں سے, خدا کے بندے میں نے کہا میں پاکستان میں مولویوں کو چھوڑ کے بھاگ آیا ہوں. صحیح, کیونکہ مجھے تجربہ ہو چکا ہے ہر طبقے کے متعلق. بدقسمتی سے جو ایم این اے بن گیا تو پھر کسی سے بنتی نہیں تھی, ہر کسی کے ساتھ ٹنتی رہی, ہر کسی کے ساتھ ٹنتی رہی. اور ایک بار تو مولویوں کے اجلاس میں میں نے وہ بکواس کر دیا. میں نے کہا کہ مجھے تو اب پتہ لگ گیا کہ اخباؤں اور آباؤں کے اندر یہ جو خضر اور موسیٰ والے صورت والے ہیں تو سارے برسیسا بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا مجھے مولویوں میں بہت کم آج تک کسی نے کہہ دیا ہوگا دین کی بات, جو بھی آتا ہے کوئی مفاد کی بات کرتا ہے. تو میں نے کہا اگر مولوی بھی صرف پیسوں کے لیے سوچتا ہے تو پھر ہم گلہ کس سے کریں. تو صاحب ٹھیک ہے, تو آج مجھے ایک آدمی نے ٹیلی فون پر غصہ دلایا. میں نے کہا میں اس سے چھوڑ کر دوڑ کے آیا. صحیح, تو آپ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه, اور میں نہیں چاہتا ان اخالفكم کہ میں آپ کی مخالفت کرتا رہوں, الا ما انہاکم عنہ, اور خود جاتا رہوں اس کام کے جانب جس سے آپ کو منع کر رہا ہوں. تو جس چیز سے میں آپ کو منع کر, خود بھی وہ کام نہیں کر رہا, اور جس کی آپ کو حکم دے رہا ہوں خود وہ کام کر رہا ہوں. ایک معنی یہ. دوسرا معنی وما اريد ان اخالفكم, اور میں آپ کی مخالفت, فرد سے کا مخالفت نہیں کر رہا. جس چیز کو میں منع کر رہا ہوں وہ چیز ہے گندی, اس لیے میں کنڈم کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ چونکہ آپ کر رہے ہیں تو اس لیے میں مخالفت کر رہا ہوں. جو بھی کر رہا ہو یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے, اس نے نہیں کرنا. صحیح. تو پیغمبر نے کہہ دیا کہ میں مخالفت برائے مخالفت نہیں کر رہا. کہ آپ یہ سوچیں کہ بھائی اس آدمی کے ہمارے ساتھ ٹنی ہوئی ہے, تو جب ٹنی ہوئے تو ہمارا کوئی کام بھی اسے ٹھیک معلوم نہیں ہو رہا. اس نے کہا نہیں, ایسی کوئی صورت نہیں. وہ میں اڑید ان اخالف وما اريد ان اخالفكم, اور میں نہیں چاہتا ان اخالفكم کہ میں مخالفت برائے مخالفت کرتا رہوں, الا بان حاکمانو, اس حالت میں کہ جاتا رہوں اس کام کے جانب جس سے میں آپ کو منع کر رہا ہوں. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت, میں نہیں چاہتا مگر اصلاح جہاں تک میری بس میں ہو. میں نہیں چاہتا مگر اصلاح جہاں تک میرے بس میں ہو, یعنی ٹو دی بیسٹ آف مائی پاور, ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج, ٹو دی بیسٹ آف مائی ٹیلنٹ, آئی ول ڈو اصلاح. میں اصلاح کرتا رہا ہوں, مستطاع تو جہاں تک میری بس چلے. اب شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں کی, ایک توحید کے حوالے سے, دوسری بات مالیات کے حوالے سے, اور ان دونوں کو پیغمبر نتی کر دیتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. کیونکہ ایمان کا جنازہ نکلتا ہے مالیات کی وجہ سے, کردار کا جنازہ نکلتا ہے مالیات. یہ جو دنیا داری والا کتا ہے, یہ اگر آدمی کو ڈس لینا یہ لا علاج بیماری ہے. تبھی تو مولانا روم نے بڑی عجیب بات کہی کہ آل دنیا چو سگے دیوانہ انت. کیا کہا میں آپ کی زبان میں کہا کہ آل دنیا چو سگے دیوانہ انت دور باش از او چنین فرزانہ انت. وہ کہتے ہیں کہ دنیا داری اور دنیا داروں کے پاس نہ بیٹھا کریں, انہیں تو پاگل کتے والے جرم لگے ہوئے ہیں. اور مولانا فرماتے ہیں پاگل کتے والے جرم آپ کو بھی لگے تو آپ بھی پاگل, اور پاگل کتے والے جرم اللہ تعالیٰ کافر کو بھی بچائے رکھے, وہ کسی کو لگے میری آتا ہے اس کے ساتھ کھیل تو نہیں رہیں گے, یہ تبدیل کر رہے ہیں. وما اريد ان اخالفكم الا ما نهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح, میں نہیں چاہتا مگر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا داروں کے پاس زیادہ نہ بیٹھا کریں. ابن مسعود کی حدیث ہے کہ ایاکم و ابواب الامراء, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امراء کے دروازوں سے حتی الوسع بچنے کی کوشش کریں. امراء دو قسم کے ہوتے ہیں, دوز ہو رولز اینڈ دوز ہو پوزیس. امیر کے دو معنی ہوتے ہیں, دوز ہو رول اینڈ دوز پوزیس, جو دولت رکھتے ہیں, اینڈ دوز ہو پوزیس اینڈ دوز ہو رول. اب ابن مسعود نے فرمایا او مالانا من حبد, کبھی کبھار ضرورت پڑ جاتی ہے. کبھی کبھار حضرت ابن مسعود نے تو ایکسکیوز پیش کر دیا, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باتیں فرمائی اس سلسلے میں کہ امیر جو رول کرے گا یا وہ مالدار ہو, آپ اس کے ساتھ بیٹھ تو صدقوا فیما یقول, وہ جو بھی بات کرے گا آپ ہاں ہاں کرتے رہیں گے. جو بھی بات کرے گا آپ ہاں ہاں کر, وتمدحه ما ليس فيه, اور اس میں کوئی صفت نہیں ہوگی اور آپ اس کی تعریفیں کرتے رہیں گے. صحیح. بس خان خوئی وتمدحه. اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں دین والی بات توڑی ہوگی, دنیا داری کی بات ہوگی. جس بات کا تذکرہ زیادہ ہو رہا ہو تو آدمی کی برین واش ہو جاتی ہے. یہاں پہ دینداری کی بات ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کا برین واش ہو گیا. صحیح. آپ لوگوں کا برین واش ہو گیا, یعنی میں تو آپ جیسے مالدار نہیں بن سکتا, آپ کو اپنے جیسے غریب بنوا سکتا ہوں. یہ کام آسان ہے. کیوں جو بھی معذر, یعنی میں تو آپ جیسا مالدار نہیں بن سکتا, چوہی صاحب جیسے مالدار میں کب بنوں گا. صحیح. یا اللہ لا جیسے, تو میں نے کہا چلو ان کو اپنے جیسے غریب بنا دیں, پکڑے رکھا ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. صحیح. تو برین واش ہو جاتا, یعنی جس بات کا بار بار تذکرہ ہو وہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. تو دنیا داروں کے پاس بیٹھتے بیٹھتے دنیا کی تعریفیں ہوتی ہوں گی, اور دنیا کی تعریفیں ہوتے ہوئے دنیا کی عظمت ذہن میں آ جائے گی, اور جب عظمت ذہن میں آئے گی تو آدمی اس کے لیے سارے ہاتھ پاؤں فیر اور ان فیر مینس سب کچھ یوز کرے گا. صحیح. اور اگر دنیا اس حوالے سے آدمی پر سوار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. کب آدمی بچتا رہتا ہے چاہے دنیا نہیں ہی کیوں نہ ہو, لیکن he must be in touch with holy Quran and the sunnah of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. he must make holy Quran his leader, اور جو اس کی دنیا داری وہ اس کے پیچھے لگا دیں. تو پھر تم شوق سے کالج میں پلو اور پارک میں پولو, اور جائز ہے غباروں پہ اڑو, چرخ پہ جھولو. خدا کرے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دیندار بنا دے اور دنیا بھر کی ساری دولت ان کے قدموں میں پڑی ہو, صحابہ جیسی رضوان اللہ علیہ مجمعین. انہوں نے دین کو اپنا امام بنا دیا تھا اور دنیا کو اس کے پیچھے لگا دیا تھا. تبھی تو ہرمزان کا سارا خزانہ, اتنا سارا خزانہ کہ اس کے اس پار گولڈ کے ڈھیر کے اس پار لمبے قد قامت والا انسان کڑا ہو جاتا تو ڈھیر کے پیچھے سے نظر نہیں آتا تھا, اتنا ڈھیر لگا ہوا تھا سونے کا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھانے آئے مسجد میں, ڈھیر کو دیکھ لیا, ڈھیر کو دیکھ لیا, اپنے پاؤں سے ایک ایک مار لیا اور فرمایا کہ بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون, کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا, قرآن کی دولت سے نوازا. وہ دنیا کے مال و منار اور مار و متاع سے بہت ہی بہترین چیز ہے, جس طرح قرآن نے فرمایا اس نے کہا ڈھیر سارا دولت جمع کر دیا تھا کس کام آیا, کچھ بھی نہیں. ڈھیر سارا دولت جمع کر دیا تھا کس کام آیا, کچھ بھی نہیں. اور پھر وزیر خزانہ کا حکم دے دیا کہ لسٹ پیش کریں مجاہدین کی تاکہ تقسیم کیا جائے. یہ ہوتی ہے ایمان. کیوں ادھر وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. علامہ نے کیا اچھی بات کہی کہ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. وما اريد ان اخالفكم الا ما انهاكم عنه ان اريد میں نہیں چاہتا الا الاصلاح مگر اصلاح دینی اور دنیاوی دونوں. اب دینی اصلاح کی بنیاد شروع ہوتی ہے عقیدے سے. دینی اصلاح کہاں سے شروع ہوتی ہے, یہ آپ اپنے پاس نقطہ لکھیں کہ دینی اصلاح عمل سے نہیں شروع ہوتی, عقیدے سے شروع ہوتی ہے. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ عقیدے. کیونکہ آپ جو عمل صالح کرتے ہیں if that will not be for the sake of Allah سبحانہ وتعالی you will never get any reward of. صحیح, تو شروع ہوتی ہے عقیدے سے. تو اس لیے ہر پیغمبر سب سے بنیادی زور دے دیتا ہے کس چیز پر کہ everything must be for the sake of Allah, everything should be for the sake of Allah but must be for the sake of Allah, کہ اللہ کے, یہ ہے عقیدے کی اصلاح. اور دنیاوی اصلاح شروع ہو جاتی ہے مالیاتی خرد برد کو شن اور ایوائڈ کرنے سے, کہ مالیاتی خیانت نہ ہو, مالیاتی فراڈ نہ ہو, مالیاتی خیانت نہ ہو, مالیاتی فراڈ نہ ہو. اور یہی وجہ ہے آپ ذرا نکالیں سورہ الحاقہ, سورہ ال 29واں پارہ, آیت نمبر 25 دیکھیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ اور جس کو اس کا عمل نامہ دیا گیا بِشِمَالِهِ اس کے بائیں ہاتھ میں یقول وہ کہتا رہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا کاش کہ مجھے یہ عمل نامہ ہی نہ مل جاتا, کاش کہ یہ نہ ملتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا جب مل گیا ہے تو کاش میں اس کو پڑھ نہ سکتا. کیونکہ وہاں تو آخرت میں یہ مسئلہ نہیں کہ بھائی یہ میرا خط آ گیا ہے, ہم چودھری صاحب سے کہیں گے آئی آر ایس کی طرف سے کوئی خط آیا ہے آپ نے, مینس کہ وہ ہمارا جو ہے نا کیا کہتے ہیں ٹیکس, ٹیکس کہتے ہیں ٹیکس, تو یہ کیا ہے نہیں. وہ ہر ایک آدمی خود اپنے تئیں مائر ہوگا. اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبہ, بنی اسرائیل کے اندر آیا کہ اقرا کتاب خود ہی پڑھ لیں. اور خود ہی آپ آج سی پی اے ہیں, کسی دوسرے سی پی اے کو کوئی ضرورت نہیں کہ کس کے پاس پروگرام ہے کمپیوٹر کے اندر. آپ کے اندر میں نے آج خود کمپیوٹر لگا دیا ہے, آدمی اپنے کریڈٹ ڈیبٹ کو خود سمجھ جائے گا کہ کیا کچھ ہے. تو تبھی تو وہ کہتا ہے کہ جیسے مل گیا. یا لیتہا کانت القادیہ کاش کہ یہ عمل نامہ اور یہ ریکارڈ کہیں گسا پٹا ہوتا کہ مجھے ملتا نہ, یہ کہیں جس طرح آپ کا بلو پرنٹ کہیں گم چکا ہے, جس طرح گما ہوا ہوتا. یا لیتا کانت القادیہ کاش کہ یہ میرا ریکارڈ یہ کہیں گم گیا ہوتا. ماغنا غنی مالی ما اغنا عنی, قرآن اس لیے کہ فٹا جاتا ہے. یا لیتہا کانت القادیہ ما اغنا عنی مالیا, میری مال و دولت مجھے پروٹیکٹ نہ کر سکے. ہلک عنی سلطانیہ, میری قوت و حکومت مجھ سے ختم ہو گئی. اب یہ تو اس کا وہ رونا پیٹنا ہے جو وہ روتا پیٹتا رہا ہے. اب اللہ کا حکم کہ خضوہ, فرشتوں سے کہے گا خذو پکڑو اس کو, فغلوہو ہاتھ پاؤں اور گردن ایک ساتھ باندھو. غل یہ زنجیر کے اس باندھنے کو کہتے ہیں جس میں ہاتھ پاؤں اور گردن تینوں ایک ساتھ باندھے جائیں. شوہی صاحب یہ تو صرف ہاتھ پیچھے کر کے باندھ دیتے ہیں, اللہ کے فرشتوں سے اللہ کہہ دے گا؟ نہیں جی, ہاتھ اور پاؤں گردن کے ساتھ. خذو پکڑو اسے, فغلو ہاتھ پاؤں گردن ایک ساتھ باندھ لیجیے, ثم الجحیم صلو اور پھر جہنم میں گسیڑ کے داخل کیجیے, ثم فی سلسلہ ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوا, پھر اس گرل کے اندر کیا کہتے ہیں گرل جو سیخ لگے ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں جنگلے سلاخیں, پھر ان سلاخوں کے اندر جس کا رقبہ سبعون ذراعا ستر مربع گز ہے فصل کو اسی کے اندر داخل کیجئے. یہ اس کی وہ اپنی, وہاں پاکستان میں ہم چکی کہتے ہیں, پاکستان میں اسے کیا کہتے ہیں؟ جیل میں چھوٹی سی کوٹری دی جاتی ہے جس میں آدمی صرف پاؤں پھیلا سکتا ہے اس کو, لیکن جہنم کی کوٹری ہے وہ بہت بڑی ہے, ستر مربع گز. ثم فی سلسلہ ذرعہا سبعون ذراعا فصل, ایک لاس ہے, ایک لاس کی کوٹی جیل میں بھی ذرا بڑی ہوتی ہے, تو وہاں پہ جہنمیوں کو ایک لاس کی کوٹی مل جائے گی آگ والی. ثم اللہ تعالیٰ بچائے, ثم فی سلسلہ ذرعہا سبعون ذراعا فصل کو انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, یہ دیکھیے کہ یہ وہ شخص تھا جو اللہ پہ عقیدہ نہیں رکھتا تھا, عقیدے سے اس نے اصلاح شروع نہیں کی تھی. اور دیکھ پیچھے دیکھیے, ولا یحضو علی طعام المسکین, اور یہ آدمی مالیات کے اعتبار سے بڑا بخیل تھا, اس نے کبھی بھی مسکین کو نہیں کھلایا پلایا. تو دیکھیے جب عقیدے کی بات کرتا ہے تو لا یؤمن باللہ العظیم, لا یؤمن باللہ کہ عقیدے کی اصلاح نہیں کی, دینی اصلاح عقیدے سے شروع ہوتی ہے, مالیاتی اصلاح مال سے شروع ہو جاتی ہے, دنیاوی اصلاح مال سے شروع. آپ ذرا اس کے بعد جائیں تو معارج دیکھ لیا, ہاں آیت نمبر 3, انہم یرونہ بعیدا, یہ کفار یہ سمجھتے ہیں قیامت کو بہت دور, ونراؤ قریبا, ہم دیکھتے ہیں اسے بہت قریب, یوم تکون السماء کالمول, جب آسمان ہو جائے گا سرخ چمڑے کی طرح, وتکون الجبال کالعہن, اور پہاڑ اڑتے جائیں گے پنبے کی طرح, ولا یسأل حمیم الحمیما, کوئی دوست کے متعلق نہیں پوچھ سکے گا, یبصرون, ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. لیکن ہر ایک آدمی اپنے پروگرام میں اتنا انوالو ہوگا کہ کوئی دوست سے نہیں کہہ سکے ہاؤ ڈو یو ٹوڈے, no, he will be thinking about himself that how he doing today. صحیح, وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمُ الْحَمِيمَ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ, اور چھائے گا مجرم کہ وہ بدلے میں دے دے اس دن کے عذاب سے اپنے سارے بیٹے, اس دن کے عذاب سے بطور کمپنسیشن دے دے اپنے سارے بیٹے, لیکن اگر مجھے چھوٹ ملے. وصاحبتے, اپنی بیوی دے دے, واقعے اپنا بھائی دے دے, وہ فصیلت التے تو ہے اپنا ٹرائب دے دے جو اس کو سپورٹ کرتی رہے, وہ من فی الارض جمیعا, دنیا میں بسنے والے سارے انسان دے دے, ثم ینجی, لیکن اسے اللہ نجات دے دے. تو اللہ کریم نے بس مختصر جواب دیا, کلا نہ ٹٹار, بس چاہے آپ جو کچھ بھی دینا چاہیں نو نہ ٹٹار, یہ رول ہے نہیں, وہ کلا نو ناٹ ایٹ آل, بالکل نہیں. انہا لزا, یہ جلتی ہوئی آگ دھوئے کے بغیر ہے, لزا وہ شعلہ ہے جس میں دھواں نہیں ہوتا. کلا انہا لزا, یہ شعلہ ہے بغیر دھوئے کا, نزاغت الشوا, یہ نکالنے والے سر کے چمڑے کو سب سے پہلے, اور سر کا چمڑا بدن میں سب سے مضبوط ترین چمڑا ہوتا ہے. صحیح ہے, اب چودھری صاحب نے جب سے چودھری صاحب پیدا ہوئے ہیں پتہ نہیں کتنے بار اس پر ریزر چلایا ہوگا, لیکن اس چمڑے کا کچھ نہیں بگڑا, اس لیے کہ سب سے مضبوط ترین چمڑا ہے. اللہ کریم نے فرمایا جہنم کی آگ سب سے پہلے اس مضبوط ترین چمڑے پہ حملہ کرے گی. انہا لزا نزاغتا للشوا, اب کس کو بلاتا ہے؟ تدعو من ادبرا, وہ جہنم کی آگ پکارتا رہتا ہے من اس کو, ادبرا جس نے خدا کی توحید سے منہ پھیر لیا, وتولا پیغمبر کے سنت سے منہ موڑ لیا, یہ عقیدے والی بات. وہ جمع اور مال جمع کر دیا, فاوہا اور اس نے بینک بیلنس بنا دیا with fair and unfair means. He never thought about کہ fair سے آ رہا ہے یا unfair سے. یہ دونوں چیزیں اللہ کیوں ایک ساتھ لگا رہا ہے مختلف صورتوں میں؟ اس لیے کہ عقیدے دینی اصلاح وہ عقیدے سے شروع ہو جاتی ہے, اور دنیاوی اصلاح یہ مالیات سے شروع ہو جاتی ہے. دنیاوی اصلاح یعنی آدمی بخیل نہ ہو, آدمی استحصالی اور ایکسپلائٹیٹیو نہ ہو, کہ ہمیشہ پیسوں ہی پیسوں کے لیے سوچتا رہے کہ جو قدم اٹھائے بس پیسے کیسے ملیں گے, صحیح. اور آدمی وہ بخیل نہ ہو, کیا نا, بخیل نہ ہو, فراڈ نہ کرتا رہا. تو اب حضرت صاحب علیہ السلام نے دو باتیں کی, او عبد اللہ مالک من غیر, عبادت اللہ تعالیٰ کی, عقیدہ اللہ پہ, یہ دین اصلاح ہے. وہ یا قوم اوف الملکیال والمیزان, خیانت نہیں, مالیاتی خیانت سے بچے رہو, یہ دنیاوی اصلاح ہے. اور دینی اور دنیاوی اصلاح اسے کہتے ہیں السیاست المدنیہ الشرعیہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ السیاست المدنیہ الشرعیہ. قرآن کریم سیاست المدنیہ الشرعیہ کی درس دیا کرتا ہے. آپ سورہ بنی اسرائیل نکالیں, آیت نمبر 9 15 پارا نکال لیا. نازل قرآن تاکہ یہ قرآن یادی للتے, یہ گائیڈ کرتا ہے زندگی میں اس راستے کی طرف, ہی اقوام, جو بڑا بیلنسڈ راستہ ہے, جو بڑا بیلنسڈ راستہ ہے, التی ہی اقوام, اقوام یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. کیا ہے؟ سپرلیٹو ڈگری ہے. ہم عربی گرامر میں اسے کہتے ہیں اسم تفضیل, انگریزی میں سے کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری, جس سے آگے کوئی دوسرا فارم اور کوئی ڈگری نہیں ہوتی. گڈ گڈ اور گڈیسٹ, گڈ بیٹر بیسٹ, گڈ بیٹر بیسٹ یا گڈ اور گڈیسٹ جنرل. تو یہ گڈیسٹ والا سیدھا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, تاکہ یہ قرآن یہ گائیڈ کرتا ہے اس راستے کی طرف, زندگی میں وہ راستہ دکھاتا ہے, یہ اقوام, جو بڑا بیلنسڈ راستہ ہے, جو بڑا بیلنسڈ راستہ ہے. یہ قرآن آیا اس لیے ہے کہ اس امت کو بیلنس بنائے, اس امت کو ان کی زندگی, یہ دے ول نیور بی ایکسٹریمسٹ آن ایدر سائڈ, نہ اس طرف ایکسٹریمسٹ نہ اس طرف ایکسٹریمسٹ, نہ خالص یہ کہ بس آخرت کی بات ہو دنیا کے لیے سوچے ہی نہیں, نہیں, یہ ایکسٹریمزم شریعت میں نہیں ہے. صرف دنیا کے لیے تگودو کرتے رہے آخرت کے لیے سوچے نہیں, دنیا شریعت میں یہ ایکسٹریمزم بھی نہیں. شریعہ ان بٹوین دا ٹو وہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے. تھوڑی صاحب ذہن میں آگے بات. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے دو اصطلاحات وضع کی ہیں, ارتفاق اور دوسرا اقتراب. ایک کو کہتا ہے ارتفاق اور دوسرا کو کہتا ہے اقتراب. یعنی ارتفاق کا معنی کہ آپ کی دنیاوی زندگی کیسی ہو, دنیاوی معاملات کیسے ہوں, اسے کہتے ہیں ارتفاق. کیا کہتے ہیں؟ ارتفاق. مین طلب الطرق اللینہ لمعاشکا, اپنی زندگی گزارنے کے لیے مناسب طریقے ڈھونڈنا, اپنی زندگی گزارنے کے لیے مناسب طریقے ڈھونڈنا. تو مناسب طریقے ڈھونڈے ناٹ اگینسٹ شریعہ, اکارڈنگ ٹو شریعہ, صحیح. جو بھی کام آپ کرنا چاہے اکارڈنگ ٹو شریعہ, دیٹس اوکے. جتنے بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں, دیٹس اوکے. تو اسے کہتے ہیں ارتفاق. کیا کہتے ہیں؟ ارتفاق. اور دوسرا اصطلاح ہے اقتراب, کہ آپ نے آخرت کو کیسے سنوارنا ہے, اللہ کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے, دنیا کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے, ارتفاق. آخرت یا اللہ کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے, اقتراب. اور شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ انسان کو ان دونوں کے درمیان چلانا چاہتا ہے, کہ اس سے بھی تعلق اور اس سے بھی تعلق, اس سے بھی تعلق. اس لیے تو ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا, خدا عمدہ دنیا بھی بہتر بنا دے, آخرت بھی بہتر بنا دے, دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو. تو اب ان دونوں کے درمیان چلانا, کہ یہاں بھی تعلق ہو. یا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قوم صرف ارتفاق پر سوچتی رہے, کس پر؟ ارتفاق, تو ان کی آخرت تباہ و برباد. صرف ارتفاق پہ سوچتی رہے ہیں دنیا داری کی, تو ان کی آخرت تباہ و برباد. اور کوئی قوم یا فرد اگر صرف اقتراب ہی سوچتا رہے تو دنیا میں ہمیشہ ذلیل و خوار ہوگا. کبھی ایک سے بیگنگ کرتا رہے گا, کبھی دوسرے سے بیگنگ کرتا رہے گا. اور وہ کہتا ہے اگر وہ قوم ہے تو ہمیشہ اغیار کے زیر نگین ہوگا. شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قوم بحیثیت قوم صرف اقتراب کی درس دیتا رہے اور ارتفاق کی جانب توجہ نہ دیتی رہے, انہیں تو ڈکسیشن ہی ملتا رہے گا. کہ اس چیز کے ریٹ اتنے بڑھانے ہیں اور آپ نے یہ ٹیکس ایسے لگانے اور فلاں فلاں, آپ ہمیشہ اغیار کے غلام رہیں گے. تو ارتفاق اور اقتدار یہ دونوں یاد رکھیں. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم, وہ راستہ دکھاتا ہے جو معتدل ہے, جو بیلنس ہے. جو کیا ہے؟ بیلنس ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بڑا بہترین قول ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حسن السوال نصف العلم, اچھے طریقے سے پوچھنا کسی مسئلے کا, یہ 50% علم آپ کو حاصل ہو چکا ہے, تبھی تو آپ کو سوال کرنے کا طریقہ آ رہا ہے. حسن السوال نصف العلم, اچھا سوال کرنا یہ نصف علم ہے, 50% ہے. ہاف آف دی علم, ہاف آف دی نالج جو ہے وہ گینڈ آلریڈی. حسن الاقتصاد نصف المعیشہ, آپ نے اپنے خرچ اور آمدن کے درمیان بیلنس اور توازن وہ اختیار کیا, تو اٹ مین کہ 50% آپ نے اکنامکس کنٹرول کر دیا. ہاف آف دی اکنامکس بین کنٹرول بائی یو. اینڈ وہ حسن التدبیر نصف الحکومہ, آپ جو معاملات سلجھاتے ہیں اسی کے لیے آپ نے عواقب اور نتائج پہلے سوچے کہ یہ قدم جو اٹھا رہا ہوں اس کے نتائج کیا ہوں گے, اسے کہتے ہیں تدبیر. تو اگر آپ کی تدبیر اچھی ہو نمبر نتائج کے اعتبار سے, تو اٹ مینز کہ 50% آپ حکومت کر رہے ہیں کامیاب ہو چکے ہیں. کتنے جامع تین جملے آپ نے بیان کر دیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے. علم کا خزانہ ہے, باقی لوگ وہ والیوم پہ والیوم لکھتے رہیں گے, یہ باتیں نہیں بتا سکیں گے. حضرت ابوبکر نے مختصر بتا دیا, حسن السوال نصف العلم, وحسن التدبیر نصف الحکومہ, وحسن الاقتصاد نصف المعیشہ. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين, اور بشارت دیتی ہے مومنوں کو, وہ مومن یعملون الصالحات, جو عمل کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک, ان لهم اجرا کبیرا, کہ ان کے لیے آخرت میں بہت بڑی اجر ہے. تو دیکھیے قرآن نے دو باتیں کہہ دی کہ دنیاوی زندگی میں بیلنس راستہ دکھاتی ہے اور آخرت میں اجر کبیر کا مستحق ٹھہراتی ہے, آخرت میں بہت بڑے ریوارڈ کا مستحق. تو ایک مینس کہ دنیا بھی آباد کرتی ہے اور آخرت بھی آباد کرتی ہے, اور اسے کہتے ہیں اصلاح دین و دنیا. کہ قرآن اصلاح دین و دنیا کے لیے اتاری گئی. حضرت امام شہید رحمہ اللہ, حضرت امام شہید رحمہ اللہ, سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ, سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, یکی شہداء بالا کوٹ رحمہ اللہ, اس نے سیاست المدنیہ کی تعریف کر دی ہے کہ اصلاح المعاش والمعاد وفق الکتاب والسنہ, دنیا اور آخرت کی اصلاح کرنا کتاب و سنت کی روشنی میں, اسے کہتے ہیں نبوی سیاست. اصلاح المعاش والمعاد وفق الکتاب والسنہ, کتاب و سنت کی روشنی میں معاش یعنی دنیاوی زندگی, معاد یعنی اخروی زندگی, ان دونوں کو برابر کروانا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو السیاست المدنیت الشرعیہ. تو واپس اپنے سبق پہ. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت, میں نہیں چاہتا مگر اصلاح دین و دنیا دونوں کا جہاں تک میرا بس چلے. وما توفیق الا باللہ, وما توفیق الا باللہ, اور نہیں ہے میری توفیق. توفیق کا معنی ہے ٹو امپاور سم ون, ٹو امپاور سم ون ٹو ڈو, ٹو امپاور سم ون ٹو ڈو. وما توفیق, اور نہیں ہے میری توفیق الا باللہ, مگر اللہ کے ذریعے. علیہ توکل, تو اس اللہ پہ میں اعتماد کر چکا ہوں. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ, اور اسی اللہ کو ارکام میں رجوع کرتا رہتا ہوں. وَيَا قَوْمِ, او میرے قوم, لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي, باعث نہ ہو جائے آپ کے اوپر شِقَاقِي, میرے دشمنی اور میرے عناد. آپ جو میرے ساتھ عناد اپنا چکے ہیں کہ میری ٹھیک بات کو بھی نہیں سنتے. کبھی کبھار کسی آدمی کی پرسنالٹی سے آپ کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے, تو اس کی اچھی بات بھی آپ کے کانوں نہیں لگتی, لگتی ہے صحیح. اور کبھی کبھار وہ دشمنی آپ کو بہت بڑے خسارے میں ڈال دیتی ہے. بابا شعیب نے بھی یہ کہہ دیا کہ آپ کی میرے ساتھ پرسنل دشمنی ہو چکی ہے, آپ لوگ پرسنلی مجھے نہیں چاہتے, آپ میرے ساتھ پرسنل ہو چکے ہیں. تو یہ دشمنی کہیں آپ کو اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ کر دے. ویا قومی, اور او میرے قوم, لا یجرمنکم, باعث نہ بن جائے آپ لوگوں کے لیے شقاقی, میری عداوت, میری دشمنی, میری پرسنل انمیٹی, ایوسیبکم, کہ پہنچ جائے آپ کو ما وہ عذاب, مثل ما, مثل اس عذاب کے, اصواب قوم نوح, جو پہنچ گیا تھا قوم نوح کو, او قوم ہود, یا قوم ہود کو, او قوم صالح, یا قوم صالح کو, وما قوم لوط منکم ببعید, اور قوم لوط وہ تو آپ سے زیادہ دور نہیں, زمانے کے اعتبار سے بھی آپ کے قریب گزرا ہے اور علاقہ تو آپ کے ساتھ ایڈجسٹ ہے. یہ چوبیس صاحب سے پوچھیں, یہ حضرت شعیب کا علاقہ اور یہ شور اور حضرت لوط کا علاقہ. صحیح کہ ہود علیہ السلام ہزاروں سال ہو گئے گزر چکے ہیں, صالح علیہ السلام ہزاروں سال ہو گئے گزر چکے ہیں, نوح علیہ السلام ہزاروں سال ہو گئے, ہاں ہزاروں سال ہو گئے وہ گزر چکے ہیں, اور ان کے علاقے نوح علیہ السلام عراق اور ترکی میں تھے, عراق سے لے کر ترکی تک, اور صالح علیہ السلام وہاں تبوک اور مدینہ کے راستے پر بہت بڑی دنیا ہے وہاں پر تھے, اور قوم عاد وہ اسی کے ساتھ ایڈجسٹ ایریا میں تھے, وہ تو آپ سے بڑے دور ہیں مکانی اعتبار سے بھی اور زبانی اعتبار سے بھی, زمانی اعتبار سے بھی اور مکانی. اور جہاں تک قوم لوط کا تعلق ہے اس نے کہا 2000 سے کم مدت گزری ہے, 2000 سال سے کم مدت گزری ہے لوط علیہ السلام کے قوم کی تباہی پر, اور علاقہ تو آپ کے ساتھ باؤنڈری لگی ہوئی ہے. وہ ماں قوم لوط منکم بعید, قوم لوط کا مسئلہ تو آپ سے زیادہ دور نہیں, ذرا جا کے دیکھیے. چوری صاحب بازی میں آ گئی, تو یہ وادی شعیب اور قوم لوط کا علاقہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, چوری صاحب کنفرم کروا دیں گے. ہاں وادی شعیب ختم ہو جاتی ہے, وادی لوط شروع ہو جاتی ہے, وادی شعیب ختم ہو جاتی. یہ قرآن کتنی ریالٹی ذکر کر رہا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے ریالٹی کی کہ اومات قوم لوط ان دن کو بباعید, وادی شعیب سے نکلے تو وادی لوط میں داخل ہو جائیں گے. اَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ, اب وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں, وہ پیغمبر جو ان علاقوں میں کبھی نہیں گھوما پھرا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کبھی دیکھے نہیں یہ علاقے, یہ کبھی دیکھے نہیں یہ علاقے, اور انچ با انچ ٹھیک ٹھاک اس کی متعلق بات کر رہا ہے ایک نیز, کہ یوں وہ نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے, کیونکہ اسے تو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کہاں ہے قوم لوط, اسے کوئی پتہ نہیں تھا قوم شعیب کہاں تھی, اسے کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ خود اپنے کوئی قصہ بنا دے اور کہہ دے کہ یہ قوم لوط کا وادی اور یہ قوم شعیب کی اور یہ فلان اور یہ بار میت اور یہ کالے پتھر اور یہ فلان اور یہ فلان, یہ سب کچھ بتا رہے تھے. اٹ مینز اٹ واز ریویلڈ کہ اللہ ہی بتا رہا تھا. مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صاد وما قوم لوط منكم ببعيد, اور نہیں ہے قوم لوط آپ سے زیادہ دور. واستغفروا ربكم, اب دیکھیے آپ آیت نمبر 84 پر جائیں, اس سے پیچھے جو گزری دیکھ لیا. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ, یہ لفظ ذرا کہہ دیں, اعبدوا اللہ, قَالَ يَا قَوْمِ اعبدوا اللہ, یہ یاد رکھیں. اب یہ آیت نمبر 90, وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, بخشش مانگیے اپنے پروردگار سے, ثم توبوا الیہ, اور پھر سٹریٹ روانہ ہو جائیں اللہ کے جانب. تو بالکل ابتدا میں جائے سورہ ہود کے, کتاب الحکمت آیاتو, یہ کتاب فل آف وزڈم ہے اس کی آیات, ثم فصلت, اس کی ڈیٹیل نازل کی گئی ہے, ملت الحکیم الخبیر, پروردگار کی جانب سے. ایک بات, اللہ تعبدو الا اللہ, شعیب نے کہہ دیا عبد اللہ, اس قرآن کی دعوت کیا ہے اللہ تعبدو الا اللہ, کیا عبد اللہ بندگی اللہ کی. تیسرے آیت میں جائیں, وان استغفروا ربکم, استغفار اپنی پروردگار کی, ثم توبوا الیہ, اور پھر سٹریٹ فارورڈ اللہ کی جانب روانہ ہونا. ہم نے وہاں کہہ دیا کہ سورہ ہود میں بنیادی طور پر چار موضوعات ہیں, کتنے موضوعات, چار موضوعات. اس میں پہلی موضوع یہ ہے, اس میں پہلی موضوع یہ ہے کہ جی عبد اللہ, استغفر ہو, توبو لے, تین باتوں پر مشتمل, عبد اللہ, استغفر ہو, توبو لے. اور ہم نے کہا کہ انبیاء کے قصے اسی پہ مرتب ہو رہے ہیں, انبیاء کے قصے اسی پہ مرتب ہو رہے ہیں, تبھی ان انبیاء کے قصوں میں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے. اپنے سبق پہ, وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي, میرے پروردگار رحیم, رحم کرنے والا ہے, ودود, دوستی بنانے والا ہے. ودود کا معنی, ہاں, جو دوستی بناتا ہے, جو اس کو فالو کرے, جو اس کی اتباع کرے, اللہ تعالیٰ اسے دوست بنا دیتا ہے. حدیث قدسی میں آیا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک آدمی بندگی میں اللہ کے ذرا قریب ہو جاتا ہے اور اس کی انٹینشن ہو جاتی ہے اور ٹینڈنسی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں بس جو کچھ کیا کیا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, جو کسی کا حق مارا ان کو واپس کرنا ہے, نہ سمجھی تھی, نہ سمجھی تھی ان کو واپس کرنا ہے, اللہ سے رشتہ جوڑنا ہے. تو جیسے یہ ٹینڈنسی پیدا ہو جائے اور وہ ایک قدم لے لیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اگر وہ گناہ نہ کریں فانا حبیبو تو میں اس کا دوست بن جاتا ہوں, میں اس کا دوست بن جاتا ہوں. اور اگر وہ اس قدم لینے کے بعد بھی جبکہ ٹریک پر چڑھ چکا ہے لیکن اس کے بعد بھی کبھی کبھار کچھ وائلیشن کر جاتا ہے فانا طبیبہ فاعالجہ تو میں اس کا پھر ڈاکٹر بن جاتا ہوں اس کی علاج کرتا رہتا ہوں. سبھی تو کبھی ایک جانب سے ایک تھپڑ مار دیتا ہوں تکلیف دے کے, کبھی دوسری جانب سے ایک تھپڑ مار دیتا ہوں, کبھی یہاں بزنس میں خسارہ اور کبھی وہاں بزنس میں خسارہ. وہ کہتا ہے خداوندے کیا ہو رہا ہے, آپ کی جانب ٹریک پر چڑھ چکا ہوں تو بس پاؤں ہی نہیں لگ رہا. پاؤں بھائی پاؤں تب نہیں لگ رہا کہ ابھی تک کچھ ہینڈ اینڈ پینٹ جو اللہ تعالیٰ نے اتارنے ہیں, کیونکہ اس طرح تو آپ گندے نہیں پہنچ سکتے اللہ کے پاس. صحیح وہ کوئی کیا کہتے ہیں مزبلا جہاں پہ مویشیوں کو باندھا جاتا ہے, صاحب کیا کہتے ہیں اسے, یا رینچ کہتے ہیں یا ڈیری فارم کہنے, کہ وہ ڈیری فارم توڑا ہے کہ گندے بندے وہاں پہنچ جائیں گے. نہیں, آپ کو صاف ستھرا بنانا ہے تو تبھی اس فارم میں داخل کرنا ہے جو فارم اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے لیے بنا دیا ہے. صحیح, تو اس سے ڈسپوائنٹڈ نہیں ہونا, اور ڈسپوائنٹڈ نہیں ہونا کہ بھائی جب دین کے راستے پر نہیں آئے تھے, بھائی دودھ کی نہریں بہتی تھی اور شہد کی نہریں بہتی تھی اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا, اب ذرا دین کی جانب میلان پیدا ہو گیا تو سب کچھ گڑبڑ, وہاں گاڑی نے ایکسیڈنٹ کر دی اور وہاں بچی بیمار ہو گئی ہو, یہاں بیوی بیمار ہے اور وہاں بزنس کا کام ٹھیک ٹھاک نہیں ہو رہا. بھائی یہ آپ کا محالہ جا ہو رہا ہے, بہت سارے ڈینٹ پینٹ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اتارنے ہیں, اور ڈینٹ پینٹ تو ویسے بغیر ہتھوڑے کے نہیں نکالتے, ہتھوڑے لگوانے پڑتے ہیں, انہیں لگوانے پڑتے ہیں, کبھی کبھار فائر بھی دی جاتی ہے تاکہ وہ جو ہے رسٹ وہ اتر جائے. کیوں ہمیں تو اس سب کچھ کو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی تعبیر اللہ کی جانب سے ہمیں بتا دی کہ فانا حبیبو, اگر وہ ٹھیک ٹھاک چل پڑتا ہے تو ٹھیک ہے میں اس کا دوست, اور اگر وہ پھر بھی ادھر ادھر کرتا ہے فانا طبیبو تو پھر میں اس کا معالج وعالج ہوں, میں اس کا ڈینٹ پینٹ نکالتا رہتا ہوں قدم قدم پہ قدم. دیکھیے تجربے کی بات ہے کہ نہیں ہے, ان رب تاکہ ایک میرے پروردگار رحیم اور رحم کرنے والا ہے, ودود اور دوستی بنانے اور نبھانے والا ہے, وہ بناتا بھی ہے اور نبھاتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ پھر ایسے آدمی کے ساتھ دوستی بناتا بھی ہے اور دوستی نبھاتا بھی ہے. آپ ذرا نکالیں سورہ مریم کو, اس کے آخر پہ جائیں, آیت نمبر 96, ان الذین آمنوا, تاکہ وہ لوگ آمنوا جو ایمان لا چکے ہیں, وعملوا الصالحات اور عمل کر چکے ہیں, الصالحات نیک اعمال, سیجعل لهم الرحمن ودا, سیجعل لهم الرحمن ودا. یہ ودود لفظ اس ود سے نکالا گیا ہے, یہ ود اس کا مصدر ہے. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدَّا, اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ دوستی بنا دے گا. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدَّا, اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ پھر دوستی بنا دیتا ہے, دلی محبت کر جاتا ہے. تو واپس اپنے سبق, اِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ, قالوا يا شعيب ما نفقوا كثيرا مما تقول, انہوں نے کہہ دیا او شعیب ما نفقوا, ہمیں سمجھ نہیں آتے, کثیرا مما تقول, آپ کے ڈھیر ساری باتوں کا, آپ جو کہتے رہتے ہمارے پلے کچھ نہیں پڑتا, کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. کیونکہ جب آدمی کو جس اسپیڈ میں دلچسپی نہ ہو تو آپ دو گھنٹے اس کے سامنے تقریر کریں اس کے پلے کچھ نہیں پڑتا, کیا بکواس کر رہا ہے, کیونکہ اسپیڈ میں اسے دلچسپی نہیں ہے. قالوا انہوں نے کہہ دیا یا شعیب او شعیب ما نفقو کثیر مما تقولو, ہم نہیں جانتے, ہمیں سمجھ نہیں آتے, کثیر مما تقولو, ان ڈیر سارے باتوں کا جو آپ کہہ دیتے ہیں. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا, اور ہم تو دیکھتے ہیں آپ کو, فِينَا اپنے درمیان, ضعیفاً, رائے کا بہت کمزور, آپ کی بڑی کمزور رائے ہیں, یہ جو آپ کی باتیں بڑی کمزور قسم کی باتیں ہیں, یہ آپ کی باتیں, یہ بڑی کمزور باتیں. وَإِنَّا لَنَرَاكَ, اور ہم دیکھتے ہیں آپ کو, فینا اپنے درمیان, ضعیفاً, ضعیف الرائی, ضعیفاً کا معنی ضعیف الرائی, کہ آپ اپنی بات کو صحیح طریقے سے ارگیو نہیں کر سکتے. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فینا ضعیفاً وَلَوْلَا رَاتُكَ, اب دیکھیے ایک تو اسے کہہ رہے تھے کہ آپ ویسے ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں, آپ کی بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. دوسری بات یہ کہ آپ کی کوئی رائے مائے ہے نہیں, یہ مین کہ آپ عقل کے بڑے کچے ہیں, آپ عقل کے بڑے, آپ کا کوئی پختہ عقل نہیں کہ بات کوئی عقل مندی کی کر رہے ہیں, نارا کفینا, یعنی آپ بے وقوف ہیں معاذ اللہ, دوسرے الفاظ میں اسے کہہ رہے تھے بے وقوف آدمی ہیں آپ, بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن ہم کیوں آپ کو سہ رہے ہیں, آپ کا قبیلہ بڑا مضبوط ہے, یہ ٹرائب کا مسئلہ ہے نا, ٹرائب, ٹرائبل سپورٹ, یہ بڑی عجیب چیز ہے. ولولا راتک, اور اگر آپ کی یہ ٹرائب نہ ہوتے, لرجمنا کا, تو ہم کب کے آپ کو پتھر مار دیتے, کب کے ہم آپ کو پتھر مار کر سنسار کر دیتے ہیں, لیکن آپ کے قبیلے سے ہم بڑے ڈرتے ہیں, وہ بڑے تیز لوگ ہیں. ولولا راتک, اور اگر نہیں ہوتی آپ کا قبیلہ, لرجمنا کا, تو ہم آپ کو پتھر مار کر مروا دیتے. وما انت علینا بعزیز, کیونکہ آپ کی شخصیت ہمارے لیے کوئی معزز شخصیت, آپ کوئی معزز شخصیت نہیں ہمارے لیے, ہم آپ کو سنسار کر دیتے, لیکن آپ کے ٹرائب کا کیا کریں, وہ پھر آدمی کی خبر لے لیتے ہیں, صحیح, وہ پھر آدمی کی خبر لے لیتے ہیں. وما انت علینا بعزیز, اب دیکھیے پیغمبر کا ایمان دیکھیے, پیغمبر کبھی بھی انسانوں کا سہارا نہیں لیتا, یہ عقیدے کی کمزوری ہوتی ہے کہ میرا باپ ایسا اور میرا دادا ایسا اور میرا قبیلہ ایسا, اور شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے اس کے قبیلے کی مضبوطی اور قوت کا ذکر کر دیا, بہادری اور طاقتوری کا ذکر کر دیا, اس نے کیا کہا, قال, اس نے کہہ دیا, یا قوم, او میرے قوم, ارہتی اغز علیکم من اللہ, آیا میرا قبیلہ اور ٹرائب یہ اللہ کے مقابلے میں آپ کی نظروں میں زیادہ معزز ہے, یعنی آپ اللہ سے نہیں ڈرتے ہو, میرے قبیلے سے ڈرتے ہیں, یعنی مجھے کچھ نہیں کہتے اس لیے کہ میرا قبیلہ طاقتور ہے اور اللہ کی بات نہیں مانتے تو آپ کو شرم نہیں آتی. قال, یا قوم, اس نے کہہ دیا, او میرے قوم, ارہتی اغز علیکم, کیا میرا قبیلہ اور میری ٹرائب اغز علیکم یہ زیادہ معزز ہے آپ کے لیے من اللہ کے مقابلے میں, واتخذتموه وراءکم ظہریا, اور آپ نے پینک دیا ہے اللہ تعالی کو اپنے پیٹ کے پیچھے, آپ نے اللہ کو سیٹ اسائڈ کر دیا ہے, انگریزی میں ہم کہیں گے یو ہیو سیٹ اسائڈ ہم, اللہ کے متعلق سرے سے آپ کنسیڈر ہی نہیں کر رہے کہ وہ بھی کوئی قوت ہے, آپ میرے سے بات کر رہے ہیں, آپ کی قبیلہ بڑا معزز ہے, آپ کا ٹرائب بڑا زوراور اور طاقتور قبیلہ ہے, آپ کو شرم نہیں آتی, میرا خدا طاقتور نہیں. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا, اور آپ نے پینک دیا ہے میرے اللہ کو پیٹھ پیچھے, کہ اسے کسی بات ہی میں آپ کنسیڈر نہیں کرتے. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي, تحقیق میرا پروردگار, بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ, اس عمل پہ جو آپ کر رہے ہیں اس کا احاطہ کرنے والے ہیں. تو یہ وہ دوسرا موضوع سنیں, او میرے قوم, اعملوا على مكانتكم, یہ تیسرا موضوع, تیسرا موضوع کیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ نے کہہ دیا محمد پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم کے بہادر بنو, جس طرح باقی پیغمبروں نے بات پہنچائی آپ بھی پہنچائیں, کوئی کمپرومائز نہ کریں, کوئی کمپرومائز نہ کریں. دیکھیے شعیب کو, اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کی, اس نے قوم سے کہہ دیا اعملوا على مكانتكم, اپنا راستہ لے لو, انی عامل, میرا اپنا کام ہے, میں کرتا رہوں گا, صحیح, اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کی. تو تیسرا موضوع, وَيَا قَوْمِ, او میرے قوم, اعملوا على مكانتكم, آپ عمل کیجئے اپنے طریقے پر, انی عامل, میں کرتا رہوں گا اپنا جاب, سوف تعلمون من یاتیہ, جلدی سمجھ آئے گی آپ کو اس کی, یاتیہ غضاب, جسے آ جائے گی غضاب, یخزی, جو اسے ذلیل کر کے چھوڑے گا, ومن ہوا کاذب, اور آپ کو سمجھ آئے گی اس شخص کو جو جھوٹ بولنے والا ہے, ورتقبو, اور آپ انتظار کیجئے, انی معکم رقیب, اور میں بھی انتظار کرنے والا ہوں, فار دا کنسیکوئنسز, اب بھی کنسیکوئنسز دیکھ لیں گے, میں بھی ریزلٹس کا انتظار کر رہا ہوں. وَرْتَقِبُوا, آپ انتظار کیجئے, اِنِّي مَعَكُمْ رَقِيب, میں بھی آپ کے ساتھ نتائج کا انتظار کر رہا ہوں. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا, جب ہمارے عذاب پہنچ گئے, نَجَّيْنَا شُعَيْبًا, ہم نے نجات دے دی شعیب کو, وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے تھے حضرت شعیب کے ساتھ, بِرَحْمَةٍ مِنَّا, اپنی مہربانی سے, وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور گرفت میں لے لیا ان مشرکین اور ظالمین کو, الصیحت جبریل امین کی آواز نے فاصبحوا فی دیارہم وہ ہو گئے اپنے گھروں کے اندر جاسمینہ مردے اوندے منہ پڑے ہوئے جاسمین کا معنی مردہ اوندے منہ پڑا ہوا مردہ اوندے منہ پڑا ہوا فاصبحوا فی دیارہم جاسمین وہ ہو گئے اپنے گھروں کے اندر جاسمین مردے اونڈے منہ پڑے ہوئے کالم یغنو فیا ایسے تھے کالم یغنو فیا گویا کہ کل انہی گاؤں میں وہ رہے ہی نہیں اللہ کریم نے فرمایا ایسا ان کا ان سے بچا دیا کہ کوئی آثار ان کے پر نظر نہیں آ رہے تھے کالم یغنو فیا گویا کہ کل کلان اس علاقے میں کوئی بھی نہیں رہے اللہ خبردار بودل مدینہ لعنت ہو اہل مدین کے لیے کما بعدت سمود جس طرح لعنت ہو گئی سمود کے لیے ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا یہ دیکھیے ان سیکوینس اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ یہ ایک لائن ہے کم از کم آپ ذرا کنسیو ذرا شعور تو پیدا کریں کہ اقوام کی میں نے ہلاکت کے حوالے سے کیسی ایک لائن لگا دی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا تَأْكِيدًا ہم نے بھجوا دیا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بِآيَاتِنَا اپنی آیات کے ساتھ تو دیکھیے آیات موسیٰ علیہ السلام کے لیے دو معنوں میں استعمال ہوتے ہیں فرعون کے ہلاکت سے پہلے جب آیات کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں معجزات مراد ہوتے ہیں کیا مراد ہوتے ہیں اور فرعون کی ہلاکت کے بعد آیات کا تذکرہ جو ہوتا ہے تو وہاں ٹین کمانڈمنٹس مراد ہوتے ہیں آپ نے لکھی کہ یہاں جو فرعون کی ہلاکت سے پہلے آیات کا لفظ موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہاں نو معجزات اسی کا تذکرہ ہوتا ہے اسی کی جانب اشارہ ہوتا ہے کتنے معجزات نو اور جب فرعون کی ہلاکت کے بعد کا مسئلہ ہوتا ہے پھر 10 کمانڈمنٹس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس وہ 10 کمانڈمنٹس لے آئے لیکن فرعون کو وہ نو معجزات دکھا گئے ہیں فرعون کو نو معجزات میں نے دو تین بار وہ معجزات ذکر کر دیے ہیں کسی کو یاد ہے آپ کو صرف دو یاد ہوں گے مجھے پتا ہاں وہ تو وہی ہے دوسرا ہاں یہ جو میں نے کہا یہ دو تو آپ کو معلوم ہوں گے ہاں جزاک اللہ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات ایک اصا دوسرا یدی بیضا اور تیسرا فارسلنا علیہم الطوفان اللہ کریم نے ان کے گھروں کے اندر طوفانی پانی داخل کر دیا اور وہ دور سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ لئے انکشفت عن الغیظ او موسیٰ وقال یا ایہا الساحر ادعو لنا ربک بما عہد عندک وہ آ کے دور کے آئے کہ او بڑے مولوی صاحب ساحر کا لفظ وہاں ساحر کے معنی میں نہیں ہے کہ وہ جادوگر کیونکہ وہ عذاب میں مبتلا تھے موسیٰ علیہ السلام کو اس حالت میں جادوگر کے تھے وہ تو بھی حضرت عمر جیسے جلالی آدمی تھے ہاں اور اس حالت میں وہ سے کہتے کہ وہ جادوگر یہ مسئلہ ہو کہتے بڑا غرق ہو ابھی باری ہے صحیح تو وہ آ کے منت سماج ہو گیا ساحر ان کی اصطلاح میں بڑے مولوی صاحب کو کہا کرتے تھے شیخ الحدیث صاحب یا شیخ التفسیر صاحب کہ وہ شیخ صاحب وقالوا یا ایہا الساحر نظر آ رہا ہے ان کے ساتھ عن الرجز ہاں میں پڑھا نہیں یہ میرے پڑھے ہوئے تھے بعد میں بس میں شعرا میں شعرا میں ہو گیا قصص میں ہو گیا شعرا میں نہیں قصص میں دیکھیں قصص میں بھی نہیں قصص میں بھی نہیں ابھی آنے سے پہلے یہ ایپ پڑھ رہا تھا کہیں چلے چھوڑے مسلم اس کا سمجھے کہ فارسلنا علیہم الطوفان میں نے ان پہ طوفان والی عذاب بھیجی تو وہ دوڑ کے آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ یا ایہا الساحر ادعو لنا بما عہد عندک او مولوی صاحب خدا کے لیے اللہ سے مانگے جو وعدہ کیا ہے آپ سے کہ اگر یہ لوگ ایمان لائیں گے تو میں عذاب نہیں دوں گا تو آپ دعا کریں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا بندہ یہ تیار ہو چکے ہیں تو اللہ کریم نے طوفان ہٹائی اور قرآن کریم نے فرمایا کہ فلما کشفنا عنہم الرجز اذا هم ينكثون، جیسے بھی میں عذاب اٹھاتا وہ اپنے وعدے کو توڑ دیتے، وہ پرامس بریک کرتے. تو طوفان کے بعد فارسلنا علیہم الطوفان والجراد، ٹھڈی دل میں نے بھجوا دیے، پھر دوڑ کے آئے. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل، ٹڈی دل کے بعد میں نے ان کے اوپر جوئے مسلط کر دی، مردوں اور عورتوں ساروں میں جوئے، انہوں نے شو کروائے. والقمل جوئے، اور اس کے بعد والضفادع، میں نے ان کے کانوں سے مینڈکوں سے بھر دیا، کانوں کو مینڈکوں سے بھر دیا. بھائی چائے پکا رہے ہیں، مینڈک نکل آیا. بھائی روٹی پکا رہے ہیں، مینڈک نکل آیا. بھائی ہانڈی پکا رہے ہیں، مینڈک نکل آیا. بس مینڈک ہی مینڈک. والضفادع والدم، اور بعد میں والدم، ان کے کانوں کو میں کنورٹ کرواتا خون میں. وہ کھانا پکاتے تو وہ خون میں کنورٹ ہو جاتا ہے، جو کانے قابل نہ رہتا. اور تو گندا خون، بھائی تو خون. تو یہ کتنے ہو گئے؟ ہاں، یہ دے بیزا، الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، الدم، سات. کتنے ہو گئے؟ سات. اور آٹھ، رب نتمس اعلا اموالم، آٹھواں معجزہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، خدا ولدا یہ میرا مقابلہ گولڈ اور سلور کی وجہ سے کر رہے ہیں، مالدار لوگ ہیں، پیسوں کنٹرول کر رہے ہیں، دے پوزیسڈ آل دیز ویلتھ. اگر آپ نے ولتھ کو ٹکری بنا دی، اگر آپ نے ولتھ کو پتھر بنا دیا، تو شاید یہ راہ راست پر آ جائیں. تو اللہ کریم نے فرمایا چلو صبح اٹھیں گے تو کوئی گولڈ نظر نہیں آئے گا. اب صبح اٹھے جو بھی اپنے پرس میں ہاتھ ڈالتا، بھائی دینار اور ڈالر تھوڑی دو، تو یہ پتھر ہے. اچھا دوڑ کے ذرا دیکھیں وہ جو جیولری پڑی ہوئی، وہ سارا پتھر بن گیا ہے. ربنت مس علی اموالہم، خدا وندا ان کے گولڈ اور جیولری کو، ان کے سلور اور دینار کو، ان کے درہم اور روپوں کو پتھر میں تبدیل کر دیں. اور نواں، وشدد علی قلوبہم، اور خدا وندا ان کے دلوں پہ سیل لگا دے، سیز کر دیں. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، تاکہ انہیں ایمان کی توفیق نہ ہو. اور جب موسیٰ نے یہ دعا کر دی، بس ایسا معجزہ سے کوئی بھی ایمان لانے کے لیے پر تیار نہیں ہوا. تو آنکھیں بحیرہ قلزم میں ان کا بیڑا رکسی میں اس کا بیڑا غرق ہو گیا. تو واپس اپنے سبق، چوری صاحب آپ نے قرآن کو یاد کرنا ہوگا، تبھی تو قرآن مزہ دے گا. ہاں، تبھی کیوں؟ قرآن کریم تو جگہ جگہ انڈیکیشن دے دیتا ہے، وہ صرف اشارہ کر جاتا ہے، پھر آپ نے اپنے لیے خود ڈھونڈنا ہوگا. اور یہ یعنی ہر ایک آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، بس ایک معمولی انڈیکیشن دے دیتا ہے. یہ ہم نے پڑھی ہے، اچھا، سورہ نام ہے، آراف میں. اچھا، یہ مسئلہ ہے. یہ تو آپ نے دوہرا جرم کر دیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، تو وہ لیمپ کے بجائے اب کیا ہو گیا؟ ایک جرم اس دن ہو رہا ہے وہ جو آپ نے یاد دلایا. یہ مسئلہ لیمپ سے ذرا آگے چلا گیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے بھجوا دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزات کے ساتھ، وسلطان مبین، اور خاص دلیل کے ساتھ. سلطان مبین، یہ وہ قوت مین قوت فصاحت و بلاغت ہے جس کے آدمی کوئی، جس کے سامنے کوئی آدمی بھی اپنا دلیل نہ پیش کر سکے. سلطان مبین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ زور بیان تھا کہ کوئی بھی اس کے بیان کے مقابلے میں کوئی دلیل پیش نہ کر سکتا تھا. اسے کہتے ہیں سلطان مبین. کیا کہتے ہیں؟ سلطان، کہ وہ معاشرے، یہ جو ہے نا مجمع، اس پہ چھا جاتے ہیں. اور یہی تو وجہ ہے کہ وہ جو فرعون کے سامنے آ جاتے، فرعون کے اتنے سارے فوج اور لشکر سارے کھڑے ہوتے، صحیح، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شروع کر جاتے اپنی بیان، صحیح، اور سارے گم سم کھڑے رہتے. کیا گم سن؟ اور اس کے ساتھ اپنا معیت تو ہوتا، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، وہ فوراً آگے آ جاتے اور کہہ دیتے کہ اس بات کو مانو، یہ میرے بھائی جان جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ٹھاک کہہ رہے ہیں. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ وہاں تو کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کہ اپنا ساتھ لے چلوں گا، صحیح. اور تبھی تو فرعون نے اپنے قوم سے کہہ دیا کہ یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلی، کہ یہ دونوں مجھے وہ جو ہے نا وہ سائیڈ واک والے جادوگر معلوم ہو رہے ہیں، کہ جو اپنے ساتھ اپنے آدمی کو لے رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو کس نے بند کر دیا؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بانسری، کہ بانسری کو کس نے بند کر دیا؟ اور پھر وہ تعویذ فوراً وہ دس دس روپے فروخت کر دیتا ہے کہ یہ ساری اس کی برکت ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا, بس وہ اپنے پہ ہی کوئی انہوں نے بس وہ پیسے بٹور کر چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا یہ دونوں بھائی تو وہ سائیڈ واک والے جادوگر مجھے معلوم ہو رہے ہیں, ایک بات کرتا ہے دوسرا آگے آ جاتا ہے کہ ٹھیک کہہ رہا ہے. صحیح. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا, تاکید بھجوا دیا تھا ہم نے موسیٰ کو معجزات کے ساتھ, وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور زور بیان کے ساتھ, ایک معنی, اور دوسرا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور ان معجزوں میں سے ایک مضبوط معجزہ تھا ہم اسوا والا, کون سا؟ سٹک والا. تو سٹک والا تو موسیٰ علیہ السلام کی ایسی حکومت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام والسلام یہ فرعون اور اس کی ساری حکومت اس کے مقابلے میں بالکل حق بک رہ جاتی, ہکے بکے رہ جاتے, کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام بیان کرتے اور وہ رد کر دیتے موسیٰ علیہ السلام کے بیان کو, تو موسیٰ علیہ السلام سٹک کو پھینک دیتے. اب سٹک کو جو پھینک دیتے, امام صحابی نے لکھا ہے کہ وہ فوراً سانپ بن کر اپنے جبڑے کو کھول لیتا, تو وہ جبڑا اس کا اس طرح, تو وہ جو اوپر سیلنگ ہے نا روف, تو وہاں روپ تک اوپر والا جبڑا پہنچا رہتا. اب اگر وہ اس طرح کر رہے ہوتے, اٹ مینس کہ وہ سارے جو کڑے تھے ان ساروں کو نگل لیتے اور وہ سارے ہکے بکے کے اس چیز کو پکڑے ہوئے پھر بات کرتے. یہ ایک زبردست سلطان مبین تھی. اس سلطان مبین کا کوئی علاج نہ فرعون کے پاس تھا, نہ پولیس کے پاس تھا, نہ اس کے فوج کے پاس تھا, کچھ بھی نہیں تھا. صحیح. ایک بار ایسا ہوا کہ ہم جا رہے تھے مردان, کہاں جا رہے تھے؟ مردان جا رہے تھے, اور مغرب کا وقت تھا, بس میں سوار تھے. اب بس میں پولیس والے آ گئے اور پولیس والوں نے ایک ایک کی وہ شروع کر دی, تلاش شروع کر دی. تو وہاں بس میں ایک سپیرا بیٹھا ہوا تھا, ایک سپیرا بیٹھا, تو اس نے وہ اپنا وہ کھول دیا. باقی لوگ ان سے کہے بھائی شام کا وقت ہے, ہمیں گھر میں پہنچنا ہے, گاؤں میں جانا ہے, پھر گاڑی نہیں ملتی ہے. لیکن پولیس والے کب کسی کے سنتے تھے. اس سپیرے نے وہ اپنا پیٹال کھول دیا اور اس نے سانپ کو نیچے پھینک دیا اور آواز لگا دی کہ سانپ سانپ, اور پولیس والے دوڑ پڑے. اب جب پولیس والے دوڑ پڑے اس نے ڈرائیور دیکھے چلے بھائی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا, تحقیق ہم نے بھجوا دیا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بے آیاتنا اپنے معجزات اور نشانیوں کے ساتھ, وہ سلطان مبین اور ایک ظاہر حکومت کے ساتھ, اسوا والی حکومت تھی اس کے پاس, الہ فرعون فرعون کو, وملئہ ان کے سرداروں کے پاس, فتبعوا امر فرعون ان سرداروں نے فالو کر دیا تھا امر فرعون فرعونی نظام کو, امر کا معنی ہے سسٹم, فتبعوا امر فرعون انہوں نے فالو کر دیا تھا امر فرعون فرعونی سسٹم, وما امر فرعون برشید اور فرعونی نظام کوئی اچھا نظام نہیں تھا. برشید فرعونی نظام, اللہ کریم فرماتے فرعونی نظام کوئی اچھا نظام نہیں تھا. اس لیے اچھا نہیں تھا کہ آپ ذرا جائیں سورہ, لیٹ می ون منٹ, قصص, القصص, اتنا بڑا واسین میم, تلک آیات الکتاب المبین, یہ کتاب مبین کے آیات ہیں, نتلو والے کا, نتلو والے کا ہم ریسائٹ کرتے ہیں آپ کے لیے او محمد, بیان کرتے ہیں آپ کے لیے او محمد, من نبی موسیٰ و فرعون, موسیٰ کا قصہ اور فرعون کا بالحق تفصیلا, نتلو علی کا ہم بیان کرتے ہیں آپ کو موسیٰ اور فرعون کا قصہ بالحق تفصیلا, لقوم یؤمنون اس قوم کے فائدے کے لیے جو ایمان لاتے ہیں, ان فرعون علا فی الارض, فرعون اغلا فی الارض وہ سرکش بن بیٹا تھا اللہ کی زمین میں, وجعل آلہا شیعہا اور اس نے وجعل تقسیم کر دیا تھا آلہا زمین کے باسیوں کو شیعہا گروہوں میں, وجعل آلہا شیعہا انہوں نے تقسیم کر دیا تھا آل مصر کو شیعہا مختلف گروپوں میں, کلاس ڈسکریمنیشن, یستضعف طائفة منهم انہوں نے بگاری بنا دیا تھا, بگاری بناتے رہے ایک قوم ان میں سے, یذبح ابناءهم ان کے جوانوں کو وہ ذبح کرتے رہے, ویستحیی نساءهم ان کی عورتوں کو زندے چھوڑتے رہے, انہو کان من المفسدین تاکہ فرعون مفسدین میں سے تھا, بہت بڑا مفسد تھا جس نے انسانوں کے درمیان یہ گریڈ بنا دیے تھے, اقباط یعنی فرعون کی اپنی قوم وہ سارے چیزوں کو پوزیس کر رہی تھی, اور بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی انہوں دو وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی تھی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ ڈسکرمنیشن سسٹم فرعون نے ڈیولپ کر دیا, تبھی اللہ نے فیصلہ دیا دیو ما امر فرعون برشید, کہ فرعونی نظام کوئی نظام بھی نہیں تھا, یہ ظالمانہ نظام تھا. یہ جو جاگیردارانہ سرمایہ دارانہ نظام ہوتا ہے یہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہوتا, جہاں بچتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتا ہے. بھائی آج جاگیردار صاحب ہے وہ سوچتے رہتے ہیں کہ آج دوپہر کے کھانے میں میں نے کیا کیا کھانا ہے, صحیح ہے, اور قریب اس کے آ رہی ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ دوپہر کو میں نے کیا کھانا ہے. کتنا فرق ہے جی, میں نے کیا کیا کھانا ہے اور میں نے کیا کھانا ہے. ہمارے پشتوں میں ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ رچا فقی کی نچ کو مجاما واغندما اور سوپ پا کفن پورے حیرانہ پر تخت و پرت دی, کہ کوئی تو ہمیشہ اس کے لیے سوچتا ہے کہ آج میں نے کون سی سوٹ پہننی ہے, آج میں نے کون سا ڈریس پہننا ہے فلاں کے لیے اور فلاں کے لیے اور فلاں کے لیے, اور کہتے ہیں کہ کچھ وہ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ میں کیا پہنوں گا آج. صحیح, تو اس نظام کو اللہ کریم نے ظالمانہ اور فرعونی نظام کہہ دیا. فرعون فرعون کے پاس ومدعیہ ان کے سرداروں کے پاس فتبعوا امر فرعون انہوں نے فالو کر دیا واپس اپنے سبق پہ, فتبعوا امر فرعون انہوں نے فالو کر دیا تھا فرعونی نظام کو, وما امر فرعون برشید اور فرعونی نظام یہ کوئی اچھا نظام نہیں تھا, یقدم قومہ یوم القیامہ وہ گائیڈ کرے گا آگے آگے جائے گا اپنی قوم سے قیامت کے دن اور قوم اس کو فالو کرے گی, فاوردوم النار داخل کر دے گی قوم کو دوزخ کے اندر, وہ بے سرور المورود ان کا داخل ہونا اور جو جگہ جس میں وہ داخل ہو چکے ہیں وہ دونوں برے ہیں, ان کا داخلہ بھی برا اور داخلی کی جگہ بھی بہت بری. وہ اتبعوا فی ہذہ لعنہ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً اور ان کے پیچھے لگا دیا گیا ہے اس دنیا میں بھی لعنت کا کلمہ. تو ہم کہتے ہیں فرعون خدا کی لعنت ہو اس پہ. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن فرشتوں کی زبان سے لانا, بے صرف دل مرفوض بے صرف دو المرفوض اور بہت برائے ان کا یہ آنا جانا, کہ جو دنیا میں آئے یہ آنا ان کا بہت برا, جو آخرت میں جائیں گے وہ جانا ان کا بہت برا. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ یہ ہے صداقت الرسول, کہ آپ کو کیا پتا تھا ان قصوں کا جو آپ نے اتنی تفصیلی بتا دیے. ذالک من انباء القرى یہ علاقوں کے اور ریجن کے قصے, نقصہ علیکا ہم بیان کرتے ہیں آپ کے اوپر, منہا قائم کسی کے کنڈرات تو ابھی بھی باقی ہیں, وہ حسید اور کسی کے کنڈرات کا بھی میں نے بیڑا غرق کر دیا لیکن میں نے آپ کو بتا دیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد والی اصحاب اجمعین. اللہم ربنا الحمد بالقرآن العظیم اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا واذکرنا تلاوت وعما اللیل النہار فاللہ خیر حافظ ورحم الرحیم. الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیچھے جائیں آیت نمبر 96 پر, لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا تَحْقِيقَ بھجوا دیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے آیات کے ساتھ. تو لفظ آیا یہ کبھی قرآن کریم کے ایک آیت پہ اطلاق ہوتا ہے, کبھی سابقہ کتابوں کی آیات پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے, کبھی معجزات کے معنی میں اس کا ذکر ہوتا ہے, کبھی دلائل و عبر اور نشانیوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, کبھی معجزات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے آیات دو تین معنوں میں استعمال ہوتے ہیں, شرائع اور احکام کے حوالے سے تو ہے ہی, لیکن باقی دو معنی فرعون کے غرق سے پہلے جب اللہ کریم فرما دیتا ہے کہ موسیٰ کو میں نے آیات دی تھی تو وہاں پہ وہ معجزات مراد ہوتے ہیں, اور فرعون کے غرق کے بعد جب اللہ کریم فرماتے کہ میں نے موسیٰ کو آیات کے ساتھ بنی اسرائیل کے پاس بھجوا دیا تو وہاں پہ 10 کمانڈمنٹس مراد ہوتے ہیں, یا اولڈ ٹیسٹمنٹ یا تلمود مختلف نام ہے, یا تورات, یہ مراد ہوتے ہیں. اب یہاں پہ موسیٰ بے آیاتنا الی فرعون, تو اٹ مینز کہ شرائع کے ساتھ ساتھ ہم نے موسیٰ کو آیات دیے تھے, نے معجزات دیے تھے, کیا دیے تھے, اور معجزات جو ہوتے ہیں وہ بھی سائنز ہوتے ہیں, نشانیاں ہوتی ہیں, عبرت کی نشانیاں, تاکہ لوگ عبرت پکڑ کر ایمان لے آئیں. تو میں نے کل بتا دیا تھا کہ دیز آر 9 in number, دو تو آپ کو معلوم ہے, عصا اور ید بیضا, عصا اور ید بیضا, پانچ سورہ آراف کے اندر ذکر ہیں اور دوسرے دو سورہ یونس میں گزرے. سورہ یونس نکالیں آپ ذرا, آیت نمبر 88 سے پہلے گزری ہے. وقال موسیٰ, اور کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے, ربنا اے میرے پروردگار, انک آتیت فرعون وملاہ, تاکہ آپ دے چکے فرعون کو وملاہ اس کے گروپ کو, زینتن حکومت, دنیاوی زیب و زینت مین حکومت, واموالا اور مال فی الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی میں, ربنا او میرے پروردگار, ریو دلو, عاقبت اس کا یہ ہوگا, نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے ان سبیل کا, آپ کے راستے سے. ربنا او ہمارے پروردگار, اتمسالا اموالیم, ان کے اموال کو ٹیکری بنا دے, اس کے اموال کو پاٹریز بنا دیں, اس کے اموال کو پتھر بنا دیں. تو یہ ایک موجودہ کہ اموال پتھر بن گئے, گولڈ اور سلور پتھر ہو گئے, ایک موجودہ. دوسرا, وشدد علی قلوبہم, اور ان کے قلب و دماغ کو سیز کر دیں, ان پہ سیل لگا دیں تاکہ ایمان نہ لا سکے, تو ان پر سیل لگا دیا. تو یہ دو معجزے. اور سورہ آراف میں چلے جائیں واپس, آیت نمبر 130 دیکھیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ, دیکھ لیا, وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ, اور تحقیق ہم نے پکڑ لیا تھا آل فرعون, فرعون کی قوم کو, بالسنین, قحط سے, ان کو قحط میں مبتلا کر دیا تھا. وَنَقْسِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ, اور ان کے باغات کے تباہی سے, ان کے میوے اور پھل وہ بانج ہو چکے تھے. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, تاکہ وہ یذکرون, نصیحت لے کے رائے راست پر آ جائیں. اللہ کریم جب آدمی کو جھنجھوڑتا ہے تو وہ رائے راست پہ آ جاتا ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ سارے تکالیف اللہ کے عذاب ہوتے ہیں, بہت سارے تکالیف اللہ کی اصلاح ہوا کرتی ہے. صحیح, یعنی سارے ہتھوڑے جو لگائے جاتے ہیں وہ عذاب کے لیے تھوڑے لگائے جاتے ہیں, یعنی بہت سارے ہتھوڑے جو ورکشاپ میں لگائے جاتے ہیں وہ تو ڈین پینٹ اتارنے کے لیے لگائے جاتے ہیں. تو سیم تھنگ. اذا جاتم الحسنت, اور جب بھی آ گئی ان کی پاس فراخی, قالو, انہوں نے کہہ دیا, لنا حاضر, یہ تو ہمارا استحقاق ہے, یہ تو ہمارا, کیونکہ ہم بڑے اپنے کو تھکا چکے ہیں, مفت میں تو نہیں ملتا. کہ جب ان پہ فراخی آ گئی, قالو, لنا حاضر, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا استحقاق ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور اگر انہیں مصیبت پہنچ گئی, يَتَّبِعُوا بِمُوسَى, تو وہ بدفالی کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں پر کہ یہ برے دن آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں, آپ مولیوں کی وجہ سے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتَّبِعُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ, اللہ خبردار, انما طائرهم عند اللہ, ان کی بدفالی یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے. مینس کہ اللہ ول ڈیل وتھ دیم اینڈ اللہ ول ٹریٹ دیم, کہ یہ موسیٰ اس کے ساتھیوں کے متعلق جو کچھ کہہ رہے ہیں. اللہ خبردار, انما طائرهم, وہ نام تھا نقیب اللہ, اللہ, انما طائرهم عند اللہ, دوسرا بچی ہوئی بس اکثرهم لا يعلمون, لیکن ان کی اکثریت وہ علم نہیں رکھتے. زیشان, آج وہ ہمارا پرنٹر ٹھیک کریں, آج میں نے سارے دن ایک آرٹیکل کے لیے قاری صاحب کو سارا دن لگایا, مسئلہ مزہ نہیں ہوا, ہیڈنگ وہی ہے, نام بدلا ہے. وقالوا ما ماتاتنا بھی, اور انہوں نے کہہ دیا, مہمات آتنا بھی من آیتیں, کہ او موسیٰ, جب بھی آپ کوئی نشانی دکھائیں گے, لتسحرنا بھی, تاکہ ہمیں زیر اثر لا سکیں, فنا فما نحن لك بمومنین, تو ایک بات واضح ہے کہ ہم آپ کو ماننے والے ہیں نہیں. تے بڑے شیطان لوگ. فارسلنا علیہم الطوفان, بھجوا دیا ہم نے ان پر طوفان, والجرادہ, ٹھڈی دل, والقملہ, جوئیں, والضفادع, مینڈک, والدمہ, اور خون, آیات مفصلات معجزات اور نشانیاں مفصلات، یہ کیا بات دی کرے ان سیکوینس، یعنی آل ایٹ ونس نہیں، ایک چلا جاتا دوسرا آتا، وہ چلا جاتا تیسرا آتا، آل ایٹ ونس نہیں. مفصلات کا معنی یہ ہے کہ ان سیریز ہم نے بھجوا دی ہے، آیات مفصلات، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ یہ چیزیں میں نے بھجوا دی ان پر بطور موجودوں کے، تو خدشہ پڑ جاتا ہے کہ اعلیٰ فیصلہ نہیں، پانچوں کی پانچ چیزیں آ گئی. اللہ کریم نے بس ایک لفظ کہہ دیا کہ مفصلات، نہیں ان سیکنس بھجوا دی ہم. یہ ہے خدا کی کتاب کہ ایک کلمہ کہہ کر بس پورا مفہوم واضح کر دیتا ہے. سوری صاحب، یہ ہے کہ ہزار نقطۂ باریک تر ذمو ایجاز، نہر کے سر بتراشت قلندری دانت. اس کے لیے قلندر کی فکر چاہیے، ہمارے مشائخ کی فکر وہ قلندر والی فکر تھی. استکبروا وکانوا قوما مجرمین، انہوں نے اپنے کو بہت بڑا جانا اور وہ قوم تھے مجرم. ولما وقع علیہم الرجز، اور جب بھی ان کے اوپر واقع ہو گئے کوئی بھی عذاب، قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہہ دیا او موسیٰ، ادع لنا ربک، مانگیے اپنے پروردگار سے ہمارے لیے بما، وہ نجات ہے عندک، جس کا آپ سے وعدہ کر چکا ہے. لئن کشفت عنا الرجز، اگر آپ نے اس مصیبت کو ہم سے ہٹایا، لنؤمنن لک، ہم آپ کے نبوت کی تصدیق کریں گے. ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور آپ کی قوم کو غلامی کی توک سے آزاد کروا دیں گے. جب ہم نے ان سے عذاب ہٹایا، اس فکس ڈیٹ تک، ہم بالغو، جس تک وہ اللہ کے فیصلے میں پہنچنے والے تھے، کیونکہ فکس ڈیٹ سے پہلے تو انہوں نے مرنا نہیں تھا، انہوں نے ہلاک ہونا تھا. فلما کشفنا عنہم الرجز، جب ہم نے ان سے ہٹا دیا الرجز، عذاب لا اجل، اس متعین تاریخ تک، ہم بالغو، جس تک وہ پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکسون، تو ایک دا مومنٹ وہ اپنے وعدے کو توڑ دیتے. اذا کا معنی یہ ہے کہ وہ کوئی اس میں ڈیل میل نہیں کرتے تھے، اس پر کوئی ڈڈ ناٹ پانڈر اپان، کہ چلی ذرا سوچیں کہ اب کیا کرنا ہے، ایمان لانا ہے، وعدے کو نبھانا ہے، یا پھر ریفیوز کرنا ہے. نہیں، اللہ کریم نے فرمایا یہ عذاب ہٹ گئی اور یہ انہوں نے پھر کفر شروع کر دیا. نہیں بھائی، ہم آپ کو مرنے والے تھوڑا، آپ ساحر اور جادوگر آدمی، تو یہ دوسری عذاب ہے خدا کے لیے. یہ وہ ہٹ گئی، اللہ کریم نے فرمایا عذاب ینکسون، ایک منٹ کی تاخیر کیے بغیر وہ کفر شروع کر دیتے. یہ ہے کلمہ عذاب کا معنی. آپ اللہ کریم کو جب غصہ آ جاتا ہے، چھوڑی صاحب، اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے بچائے، سب کہیں آمین، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے زبردست غصہ دلایا. ایک دوسری جگہ فرمایا فلما آسفونا انتقمنا، پتہ نہیں کہاں فلما آسفونا، اللہ کریم فرماتے ہیں جب انہوں نے مجھے زبردست غصہ دلایا تو انتقمنا عنہ، میں نے ایسا ریونج لے لیا کہ یاد رکھیں گے. صحیح، اللہ نے یہ لفظ کہہ دیا کہ فلما آسفونا، جب فرعونیوں نے مجھے غصہ دلایا، انتقمنا عنہ، میں نے زبردست انتقام ان سے لے لیا کہ اقوام یاد رکھیں گے کہ کیسا ہوتا ہے اللہ کا انتقام لینا. تو یہاں فرمایا کہ فانتقمنا منہم، ہم نے انہی سے ریفنج لے لیا. فاغرقناہم فی الیم، غرق کر دیا انہیں ریڈ سی میں. بانہم کذبوا بآیاتنا، اس وجہ سے کہ وہ جھٹلا چکے تھے ہمارے احکام اور معجزات. وکانوا عنا غافلین، اور وہ اسے سے غفلت کرنے والے تھے. واورثنا القوم الذین، اور ہم نے ان کا سب کچھ بنا بنایا، واورثنا ان کا بنا بنایا دیا، اس قوم کو، بنی اسرائیل کو، کانو یستضعفون، جنہیں بگاڑی بنایا جاتا رہا، مشارق الارض و مغاربہ، مصر کے سارے اطراف میں، جہاں بھی کسی نے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کروا دی کہ ہو آر یو، کیا آپ کا کیسٹ کیا ہے، آپ کا کیسٹ کیا ہے، اور اس نے چوکور میں لکھ لیا کہ بنی اسرائیل، اس طرح کر دیتی کہ ایشین ہے، نیٹو امریکن ہے، افریقن ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں. صحیح، وہ ہوتے ہیں نا یہاں چوکور، چوکور ہوتے ہیں، تو ایک کو آپ، صحیح، تو وہاں بھی یہی تھا کہ بھائی آپ کیا ہیں، چتی ہیں، اسرائیلی ہیں، تو اگر کسی نے یہاں کراس کر دیا اسرائیلی، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بس بگاڑ لینا ان کا مقدر تھا. مشارق الارض و مغاربہ، یہ ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ صرف کیپیٹل میں یہ کام تھا، نہیں، بنی اسرائیلی جہاں بھی تھا وہ غلام بنایا گیا تھا. اور اللہ نے تعبیر عجیب کر دی کہ مشارق الارض و مغاربہ، وہ زمین کے مشرق میں تھے یا مغرب میں، بس وہ بگاڑی ہی بگاڑی تھے. بنی اسرائیلی ہونا ان کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت تھی, لیکن یہ پھر بھی انسان کے بچے نہیں بن رہے. کانو یستضعفون, جو بگاری بنائے جا رہے تھے مشارق الارض و مغاربہا, زمین کے جملہ اطراف میں, اللتی بارکنا فیہا, حالانکہ مشارق و مغارب کو میں نے برکتوں سے نوازا تھا. ایگریکلچر لینڈ تھی, برکتوں سے نوازا تھا, مین ایگریکلچر لینڈ تھی. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ, اللہ کے نعمتوں کا اتمام ہو گیا بنی اسرائیل پر, مین کہ کنٹرول دی دیا ان ساری چیزوں کا جو فرعونیوں نے بنا دیے تھے. تو واپس اپنے سبق پہ, تو پانچ یہاں گزر گئے, دو سورہ یونس میں ربنت میں سالہ اموالہم جو ہم نے پڑھ دیا, وَجْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ, اور دو ویل نون ہے آسا اور ید بیضا, تو پانچ اور دو سات اور دو نو. آیت نمبر 100, ذالک من انباء القرى, اپنے سبق پہ سورہ ہود, ذالک من انباء القرى, ذالک من انباء القرى, یہ واقعی ہے جو میں نے بیان کر دیے, یہ بیان جو میں نے کر دیا, ہود کا, نوح کا, صالح کا, شعیب کا, لوط کا, موسیٰ کا, ابراہیم کا, ذالک, یہ اتنا کامل بیان, من انباء القرى, ان ان ان ان ریجنوں کی کہانیاں ہیں, نقصہ والے کا, ہم بیان کرتے ہیں یہ کہانیاں آپ کے لیے او پیغمبر, منہا قائم, انہی ریجنوں میں بعض تو ابھی جو کے تو کڑے ہیں, بعض ایسے ہیں جن کے کنڈرات کو اللہ نے کچھ نہیں کہا اور کچھ تو ایسے کہ این کو این سے بجا دیا, منہا قائم, انہی میں بعضو قائم, جن کے کنڈرات کرے ہیں, وہ حسید, اور بعض ان میں ایسے جو کھاٹے گئے ہیں, حسید جو فصل کو کاٹا جاتا ہے, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بے خوبن سے اکھیڑ دیا ہے. کچھ ایسے ہیں ریجن جن کے کنڈرات میں نے چھوڑ دیے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں کہ بے خوبن سے اکھاڑ دیا, صحیح. تو مدائن صالح میں جائیں گے, ٹھیک ٹھاک کنڈرات کریں, کنڈرات کیا ٹھیک ٹھاک, ان کی بلڈنگیں کری پہاڑوں کے اندر, لیکن قرآن قوم لوط میں جائیں, نتنگ ہوتی ہے, ٹوٹلی اپروٹڈ, جو اسے سرا اٹھا کر دلام سے مرا ہے. اور اللہ کریم نے کہا عجیب لفظ کہ منہا قائم, کسی کے کنڈرات بھی کڑے ہیں, وہ حسید, اور کسی کو تو میں نے بے خوبن سے اکھیڑ دیا. یہ تو انسان ابھی تو آپ کو قرآن کریم کے لفظ کی وہ جو وہ اصل لذت ہے وہ آپ کو محسوس ہوتی جائے گی. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ, ہم نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا تھا, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ, ہم نے ظلم نہیں کیا تھا ان سے, وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, لیکن وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے رہے, فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ, تو پروٹیکٹ نہ کر سکے ان کو آلیتوں, ان کے سارے خدا, اللتے وہ یدعون من دون اللہ, جنہیں وہ پکارتے رہے اور عبادت کرتے رہے اللہ کے بغیر, من شین, وہ کوئی دفاع نہ کر سکے, لما جا امر ربک, جب آپ کے پروردگار کا حکم آ گیا, وما زادوهم غیر تدبیر, اور ان خداؤں نے ان کو انکریز نہیں کیا سوائی تباہی کے, یہ خدا تو صرف ان کے لیے تباہی کا پیغام تھے, وما زادوهم, اور ان خداؤں نے ان کو نہ بڑھایا غیر تدبیر سوائے ہلاکت اور تباہی کے, کہ جتنے وہ عبادت کرتے رہے اتنے وہ خدا انہیں تباہی کی طرف دھکیلتے رہے. میر دیٹ واز دا بیسک کاز. وکذالک وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى, اللہ کریم اب فرماتا ہے, اسے کہتے ہیں جنرل رول, اسے کیا کہتے ہیں جنرل عمومی قاعدہ. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ, آپ کے پروردگار کی گرفت ایسی ہوتی ہے جو میں نے بتا دی, بس اتنا مختصر جملہ ہے کہ وَكَذَلِكَ, آپ کے پروردگار کی گرفت یہی ہوتی ہے جو میں نے بتا دیا. وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح ہوتا ہے, اخذ ربک, آپ کے پروردگار کی گرفت, اذا اخذ القرى, جب وہ گرفت میں لے لیتا ہے ریجنز کو, وہی ظالمت, اس حالت میں کہ وہ ریجن والے ظلم یعنی شرک کرنے والے ہوتے ہیں, ان اخذو, اللہ کی گرفت, علیم, بہت درد دینے والی ہے, شدید, اور بہت سخت ہے, تو علیم درد دینے والی ہے, جوڑ جوڑ درد کرتا رہتا ہے, اور سخت اتنی ہے کہ کوئی چھوڑا نہیں سکتا, دو الفاظ کہہ دیے اپنے غریب کے لیے کہ سخت اتنی ہے دنیا و مافی، ہاں آپ کو سپورٹ دینے آئی کوئی چھوڑا نہیں سکتی، اور دردناک اتنی کہ ایک ایک مسام درد کرتا رہے گا. ان اخذو علیم شدید، تحقیقات پروردگار کی گرفت بڑی درد دینے والی ہے اور شدید اور بڑی مضبوط ہے. اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کے آیات سنتے پیچھے پڑ جاتے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب حضرت ابوبکر نے کہہ دیا کہ شبت یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی آپ تو بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے داڑھی کے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں میں بوڑھا کر دیا، کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ اپنے انتقام اور غصہ دکھا رہا ہے کہ میں نے ایسا کر دیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جانب تو وہ اپنا غصہ بتا رہا ہے کہ میں نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا، اور پھر مجھے کہتا ہے کہ فاستقم، آپ سیدھے ہو جائیں، نہ ہوں گے تو یہی حشر ہوگا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نتیجہ ایک میں بوڑھا ہو گیا، صحیح ہے، ایک ہم ہیں ان کے کانوں پر کوئی جھوڑ نہیں رہی تھی، بس صرف مزے لیتے رہے ہیں کہ بڑا اچھا کیسا بیان کر دیا، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ وہ میٹر نہیں لگا، ایمان والی میٹر نہیں ہے. اگر ایمان والی میٹر کا پارا ٹھیک ہوتا تو جو کیفیت رسول پاک کی اور صحابہ کی ہوتی وہ ہماری بھی ہوتی، جو کیفیت ان کی ہوتی تو وہ ہماری بھی ہوتی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ایک بار رات تہجد پڑھ رہے تھے اور اس آیت پہ پہنچے کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اللہ کریم نے فرمایا کہ مومنوں پر ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کا نام سنتے ہوئے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، یعنی ابھی تک وہ انسان نہیں بنے. ایمان کا دعویٰ رکھتے ہوئے بھی اللہ کا نام سنتے ہوئے ان کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے، وہ ڈرتے نہیں. سورہ حدید آپ ذرا نکالیں، 27 29 27 29 الم یعنی للذین آمنوا، کیا ابھی تک وقت نہیں آیا مومنوں پر، یعنی ابھی تک ان کو موقع نصیب نہیں ہوا. الم یعنی للذین، کیا ابھی تک موقع نہیں آیا اور وقت نہیں آیا مومنوں کے لیے، ان تخشا قلوبهم، کہ ان کے دل لرز جائیں، لذکر اللہ اللہ کی یاد سے، وما نزل من الحق اور قرآن کریم کی وجہ سے، ولا تکونوا کالذین ولا یکونوا کالذین، اور نہ ہو وہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح جو ان سے تیرے تھے. فطال علیہم الامد، ان پر بہت زمانہ گزر گیا، فقست قلوبهم، تو ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منهم فاسقون، اور ان کی اکثریت بدماشوں کی تھی. تو اللہ کریم نے فرمایا آپ پہ بھی کوئی سنچریاں گزر چکی ہیں جو دل اتنے سخت ہو چکے کہ اللہ کا ڈراوا وہ ذکر ہو رہا ہے تو آپ کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے، قرآن آپ کو ڈراتا رہتا ہے تو آپ کے دل لرزتے نہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری رات لگائی اس آیت کی ریپیٹ کرنے پہ، اور روتے ہی روتے رہے تہجد میں کہ خداوندہ ہمیں لرزنے والا دل دے دیں، کہ آپ کا نام سن کر دل لرز جائے، کہ واہ خدا ہمیں بچائے. کیونکہ حضور اسلام نے فرمایا راس الحکمہ مخافت اللہ، علم اور نالج اور حکمت اور دانش مندی اور جتنی ساری سکل اور وزڈم آل اوور دی ورلڈ ہے، انہی کا سرحد یہی ہے کہ آدمی اللہ سے کتنا ڈرتا ہے. بس اب اگر ایک آدمی کمپیوٹر جیسا ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھ چکا، بخاری یاد ہے، ترمذی یاد ہے، ابو داؤد یاد ہے، نسائی یاد ہے، ابن ماجہ یاد ہے، مصنف عبد الرزاق یاد ہے، مصنف ابن ابی شیبہ یاد ہے، حلیہ ابو نعیم یاد ہے، مسند عبد البر یاد ہے، مسند ابو حنیفہ یاد ہے، اور کتاب الامل الشافی یاد ہے، شرح الدردیر و امام مالک یاد ہے، یہ ساری کچھ یاد ہے، سب کچھ یاد ہے، لیکن اس میں اللہ کا ڈر نہیں. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کمپیوٹر کا ڈیسک ہے، کیا ہے پیارا سر، یہ غلطی کرے کمپیوٹر والا ڈیسک غلطی بھی نہیں کرتا، اس کو ساری کچھ چیزیں یاد رہتی ہیں. بابا عبد الرحمن، وہ بلکہ صرف بابا عبد الرحمن نے نہیں کہا، وہ تو سورہ سب کی آیت کا ترجمہ کر چکا ہے کہ علمیت دبے عالما عمل عالمانو نکا گند کتابونو پخر بارش، علمیت دبے عمل عالمانو نکا گند کتابونو پخر بارشی، کہ وہ لوگ جو بہت ساری کتابیں پڑھ چکے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے، تو یہ ایسا ہے گدے پہ آپ نے کتابیں لادی ہوئی ہیں. اور سورہ صف کے اندر اللہ کریم نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، اللہ کریم نے فرمایا یہ تورات کے جو شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے پشتوں میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات دلگان چرتا مخامخ نستی، کے جو مولوی بن بیٹھے آپ کے سامنے دیوس ہو جیسے شیخ غصہ ہو جاتے ہو کہتے دیوس ہو جیسے سامنے بیٹھے ہوئے آپ کی نبوت پہ ایمان نہیں لا رہے ان کو یہ فخر ہے کہ ہم تورات پڑھ چکے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا کیا ہوا جو کتابوں کا بار ایک گدے کے اوپر لادا گیا تو حضور احترام نے ایک مختصر جملہ کہہ دیا کہ راسل حکمہ مخافت اللہ سارے علم کا نچوڑ یہ ہے کہ آدمی کتنا ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے سورہ سورج اللہ فی ذلک لآیا واپس اپنے سبق ان فی ذلک لآیا تحقیق اس بیان میں لآیت مکمل عبرت ہے لمن خاف عذاب الآخرہ اس کے لیے جو ڈرتا ہے آخرت کے عذاب سے ذلک یوم آخرت وہ دن مجموع اللہ الناس کے جمع کیے جائیں گے اسی دن میں سارے لوگ وذلک یوم المشہود اور یہ وہ دن مشہود ان کے حاضر کیے جائیں گے سارے لوگوں کو تو ایک جگہ کہہ دیا مجموع اللہ الناس ایک جگہ کہہ دیا کیا مجموع اور دوسرا لفظ کہہ دیا ذلک یوم مشہود تو مجموع اللہ الناس کا معنی جس طرح کوئی جلسہ ہوتا ہے اور آدمی چلا جائے اسٹور میں بھی بہت لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ نہیں جمع ہوتے بہت ساری گیدرنگ ہوتی ہے مجموع اللہ الناس لیکن وہاں کسی کی اکاؤنٹبلٹی تو نہیں ہوتی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ پاکستانی سیاسی جماعت کا جلسہ توڑا ہے کہ لوگوں کی گیدرنگ ہوئی ذلک یوم مشہود وہاں پہ شہادتیں لی جائیں گی ان کے خلاف اللہ کریم نے عدالت کی تصور دے دیا کہ جن کو جمع کیا جائے گا ان کے خلاف شہادتیں لی جائیں گی صاحب ابھی میں بھی ذرا تنگ نہیں ہوں تاکہ آپ کو ایک ایک لفظ سے کہہ سکوں کہ اللہ کریم نے یہ لفظ کیوں کہہ دیا صحیح اب میں چاہتا ہوں کیا آپ جلدی جلدی مولوی بن جائیں اور میں ایک ایک لفظ چاہتا ہے کہ ایک گھنٹہ اس پہ لگ جائے ذالک یوم مجموع الناس یہ وہ دن ہے جس میں انسانوں کو جمع کیا جائے گا تو کبھی کبھار سوشل میں لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے کوئی اکاؤنٹبلٹی ہوتی ہے ان کی نہیں ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے چوری صاحب کی دعوت اب چوری صاحب نے ہمیں وہاں بلا دیا تھا اور جمع کر دیا تھا تو کیا کوئی ہمارا احتساب کر رہے تھے نہیں کس کی دیر جمع کیا تھا روٹی کھانے کے لیے تو لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ آخرت میں جو آپ لوگوں کو جمع کروں گا کوئی روٹی توڑی کھلاؤں گا آپ کو بولا کہ ام مشہود آپ کے اوپر شہادتیں لی جائیں گی شہادتیں اور شہادتیں دو قسم کی ایک متعلقہ پیغمبر کی جو امت کا پیغمبر ہے اور دوسرا کرامن کاتبین کی کرامن کاتبین کی تو پیغمبر کی جو شہادت ہوتی ہے ہی از جسٹ لائک اے کلیمنٹ وہ ایک دعوے دار ہے اور کرامن کاتبین دو نان ریجیکٹیبل وٹنسز ہیں کہ ان کی کوئی شہادت اللہ رد نہیں کرتی بیکاز بیسڈ اپان ٹروتھ کہ وہ ریالٹی پر مبنی ہے تو پیغمبر کلیمنٹ ہو اور کرامن کاتبین فرشتے گواہ ہو اور اللہ کریم قاضی ہو تو اللہ چاروں انگلیاں گھی میں سر کڑھائی میں اور پاؤں پھر چولہے میں کہ سر تا پاؤں آدمی دوزخ میں جب یہ لوگ ان کے خلاف دعوے دار اور اللہ قاضی اور کرامن کاتبین اس کے شاہد اللہ بچائے آمین کے لیے ما نؤخره الا لاجل معدود اب وہ قیامت والا دن آتا کیوں نہیں وما نؤخره ہم اسے ڈیلے نہیں کر رہے الا لاجل معدود مگر اس کے فکس ٹائم کی وجہ سے کہ فکس ٹائم سے پہلے اللہ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا اس کے لیے ایک ٹائم فکس ہے یوم یاتی جس دن وہ قیامت آئے گی لا تکلم نفس الا باذنہ تو کوئی بھی انسان بات نہیں کر سکے گا مگر اللہ کی اجازت سے فمنہم شقی وسعید انہی میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوشبخت ہوگا لا تکلم نفس الا باذنہ کہ کوئی بھی شخص بات نہیں کر سکے گا مگر وہ بات کرے گا جسے اللہ اجازت دے دے آپ سورہ نبا نکال دیں تیسویں پارے کی بالکل ابتدائی سورت نمبر 38 37 31 سے لے لیں ان للمتقین مفازا تاکید پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے حدائق گارڈنز اور آرچر ہیں وعنابا اور وینیئرڈز ہیں انگور کے باغات ہیں قندھار والے صحیح یہ آپ کے انگوروں کا تذکرہ ہو رہا ہے وکواغب اترابا اور ان کے لیے ابھی ٹینیجر قسم کی لڑکیاں ہیں جو ان کی عمر ہوں گی تو اس کا معنی یہ کہ چودھری صاحب بھی وہاں اس قسم کے بوڑھے نہیں ہوں گے چودھری صاحب ٹینیجر ہو کے اٹھ جائیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل الجنت جرد مرد اہل الجنت جردن مردن خوبصورتی کے منافی کوئی بال بھی جنتی کے بدن پہ نہیں ہوگا. جنتی جردن مردن ٹینیجر ہوں گے. کیا ہوں گے؟ اور ان کو جو بیویاں ملیں گی وہ بھی ٹینیجر ہی ہوں گی. کواعب اطرابا جائز لا دخول الجنہ. اما جی بوڑھیاں تو جنت میں نہیں جائیں گی. حضور علیہ السلام سیریس ہو گئے. نہیں سیریس ٹون میں بات کرنے لگے مزاق کر کہ بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی. اب پیغمبر کی بات ہے کون جھٹلا سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. اب وہ بوڑھی اٹھ گئی روتی ہوئی چل پڑی کہ ہمارا تو دروازہ ہی بند ہے جانے کا. یہ پیغمبر نے کہہ دیا تو حضور علیہ السلام نے اسے بلایا کہ ادھر آئیں. تو اسے بٹھا دیا. اس نے کہا سورہ واقعہ کی آیتیں آپ نے نہیں پڑھی کہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا غربا اترابا لأصحاب اليمين. کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم آپ کو نئی زندگی دیں فجعلناہن ابکارا آپ کو ٹینیجر اٹھا کے نئی زندگی دے دیں گے غربا اترابا. اور آپ کو جو شوہر ملیں گے وہ بھی آپ کے ایج کے ہوں گے. دے ول بی ٹینیجرز. یہ مزے ہوں گے لیکن جانا چاہیے وہاں. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَاسًا اور ان کے وَكَاسًا پیالے ملیں گے دِهَاقًا لبریز پیالے. کس کے؟ شہد کے، پانی کے، دودھ کے اور وائن کے. وائن کے وَكَاسًا دِهَاقًا. لیکن یہاں کاسن دِهَاقًا من الخمر وائن کے بڑے پیالے ملیں گے. اس لیے کہ پیچھے ایک جملہ کہہ دیا اللہ کریم کہ لا يسمعون فيها. اب وائن پیئیں گے تو پھر تو یو کین ناٹ ڈرائیو وین یو آر ڈرنک. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں وہاں کی جو وائن ہے وہ ڈرنک نہیں کرواتی. لا يسمعون فيها وہ نہیں سنیں گے اس کے اندر لغوا ولا کذابا. وہ نہیں سنیں گے فیا اسی کے اندر لغوا بےہودہ کلام ولا کذابا اور نہ جھوٹی بات. جزاء من ربکا یہ بدلہ ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے عطاء حسابا اور اللہ کی جانب سے آپ کو عطیہ ہے. رب السماوات والارض جو آسمانوں اور زمین کا رب وما بینوما اور وہ جو ان دونوں کے درمیان الرحمن جو بڑے رحم والے ہیں. لا یملکون منہ خطابا کوئی بھی اختیار نہیں رکھے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ بات کرے اور اللہ کو ایڈریس کرے کہ پوائنٹ آف آرڈر سر نو پوائنٹ آف آرڈر سٹ ڈاؤن تھپا مارے گا بدبخت یہاں بھی بکواس کرتے ہو دنیا میں عمر بھر بکواس کی یہاں میرے عدالت میں بھی بکواس کرتے ہو. لا یملکون میں کوئی جرت نہیں کر سکے وہ کہے پوائنٹ آف آرڈر سر یا کوئی ایکسکیوز پیش کرے. لا یملکون منہ خطابا کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا اللہ کے سامنے بات کرے. ہمارے ایک موری صاحب تھے وہ بڑے عجیب تھے. وہ کبھی کبھار بے تکی قسم کی بات کرتا تھا. ایک بار میں نے کہا موری صاحب خدا کا خوف کرو یہ آپ کیا بات آپ خدا کو کیا جواب دیں گے. تو وہ اسے مزاق میں ڈال لیتے. اس نے کہا قال صاحب عجیب آدمی خدا کو کوئی مائی کا لال جواب دے سکتا ہے کیا خدا کو کوئی جواب دے سکتا ہے. لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة جس دن يقوم الروح والملائكة جبريل امين بھی کھڑے ہوں گے والملائكة اور دوسرے فرشتے بھی کھڑے. because these are the army of Allah سبحانہ وتعالی. آرمی کو تو ابھی ڈیوٹی ہیں اور آرمی کے چیف آف سٹاف ہیں کون؟ جبریل امین. تو جبریل امین تو کمان کے لیے کھڑا ہوگا اور پوری آرمی کھڑی رہے گی. اس آرمی میں آئی ایس آئی بھی ہے اور سی آئی اے بھی ہے اور ایف بی آئی بھی ہے اور سب کچھ ہے. کسی کے پاس ریکارڈ ہے کوئی گواہ کے طور پہ پیش ہو رہا ہے کوئی پکڑنے کے لیے ہتھکڑی ہاتھ میں اٹھائے ہوئے صحیح اور کوئی ڈیلیگیشن کے طور پر موٹر سائیکلوں پہ سوار تاکہ وہ اس قسم کی لائٹنگ اور پھین اور اہل جنت کو جلوس میں لے جائیں گے. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرہ. زمرہ کا معنی وہاں یہی ہے کہ ایز اے ریسپیکٹڈ ڈیلیگیشن اللہ کے فرشتے انہیں اپنی جلوں میں اسکارٹ دے دیں گے. کیا دے دیں گے؟ اسکارٹ دے دیں گے. صحیح. اور شیخ مرحوم فرمایا کر دے پاکستانی کو اسکارٹ دیں گے تو نعرہ تکبیر کی آوازیں بھی بلند ہوئی. نعرہ تکبیر اللہ اکبر جاوید صاحب زندہ باد. صحیح. اور اہل جنت کو پتہ لگ جائے جاوید صاحب کا جلوس پہنچ گیا. صحیح. ہاں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا جس دن جبریل امین بھی کھڑا ہوگا والملائکہ اور فرشتے بھی صفن وہ سارے قطاروں میں کھڑے ہوں گے جس لائک آرمی. لا يتکلمون بات نہیں کر سکے گا الا من اذن له الرحمن مگر وہ جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے دے, وقال صوابا اور وہاں پہ کوئی بکواس نہیں ہوگی, جسے اجازت ملے گی وہ بھی حق بات ہی کرے گا, جسے اجازت ملے گی وقال صوابا. اور پیچھے اللہ نے فرمایا ذلک الیوم الحق, کیونکہ یہ یقینی دن ہے سچ بولنے کے لیے, یہاں تو جھوٹ کا کوئی تصور نہیں. تو واپس اپنے سبق, یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ, جس دن یاتی وہ دن آئے گا لا تکلم نفس تو کوئی شخص بھی بات نہ کر سکے گا الا باذنہ مگر اللہ کے حکم سے, فمنہم شقی کچھ لوگ انہی میں سے شقی بدبخت ہوں گے, وہ سعید اور کوئی نیک بخت ہوگا, فاما الذین شکو پس وہ لوگ جو بدبخت بنے ہوں گے, شکو بدبخت, شقاوت تو ایک لفظ ہے اردو میں بھی کبھی کبھار استعمال ہوتا ہے, یہ اس کی شقاوت و بدبختی تھی اکثر استعمال ہوتا ہے, فاما الذین شقوا پس وہ لوگ جو بدبخت بن گئے ہیں, ففی النار وہ دوزخ میں ہوں گے, لہم فیہا زفیر انہی کے لیے دوزخ کے اندر زفیر و شہیق. زفیر اور شہیق یہ گدے کے آوازوں کے دو کیفیتیں ہیں, کس کے آواز کی؟ گدے کی. شیخ مرحوم نے گدے کی طرح ہمیں آواز نکالا کہ یہ ہے گدے کی آواز, اور جہنمی یہ جہنم کے اندر اس قسم کی آوازیں نکالتے رہیں گے, اور گدے کی آواز انتہائی مکروہ ترین آواز ہے جو کسی کو پسند نہیں سوائے اہل مندی کے, کیونکہ سننے کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے اپنے گھر میں, وہ کہتا ہے کمدار کے مزہ جاتا ہے. اچھا تو ویسے گدے کی آواز یہ آنکھ کانوں کو اچھی نہیں لگتی, اور دو قسم کی آواز, ایک تو وہ جو فسٹ شروع کر دیتا ہے, فسٹ جب گدا آواز شروع کر دیتا ہے, اور جب اختتام پہ پہنچ جاتا ہے تو وہاں تو وہ جو اس کے لنگز ہیں نا وہ ذرا تک گئے ہوتے ہیں, تو وہ آخر میں کہتا ہے, سن لیا ہے صحیح ہے. تو زفیر اور شہیق یہ دو لفظ ہیں, زفیر یہ پہلی والی آواز ہے اور شہیق یہ بعد والی آواز ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں جہنمی, خلاصہ یہ ہے کہ جہنمی وہاں ڈنکی جیسے آوازیں نکالتے رہیں گے, کیونکہ تے گدے ان کو کوئی عقل اور سوچ نہیں تھی. اللہ کریم نے تعبیر گدے کی آواز والے اس لیے کی کہ ان کو کوئی سوچ نہیں تھا, تو میں نے بھی ان کو وہاں گدا بنا دیا. لہم فیا انہی کے لیے جہنم کے اندر زفیر و شہیق گدے جیسی آوازیں ہوں گی. آپ ذرا سورہ ملک نکالیں, تو استنفار کی میں آواز کی بات کر رہا ہوں, ملک آیت نمبر 6, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ 29 پارے کی ابتدا ہے, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اور وہ لوگ جو اپنے پروردگار پہ کفر کر چکے ان کے لیے عذاب جہنم, جہنم والی آگ ہے, وبئس المصیر اور بدترین ریٹرن پلیس ہے وہ جہنم, اذا القوا فیہا جب انہیں ڈالا جائے گا جہنم میں, سمعوا لہا شہیقا تو وہ سنیں گے جہنم کی آواز گدے جیسی. تو یہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ بھی گدے جیسی آواز نکالے گی, اور جہنم میں بھی گدے جیسی آوازیں نکالتی رہیں گے, تو گدے گدوں کے ساتھ مصروف رہیں گے. بات ذہن میں آ گئی, تو واپس اپنے سبق. فاما الذین شقوا ففی النار پس وہ لوگ جو بدبخت ہو چکے ہیں, ففی النار یعنی اپنی بدبختی خود اپنے لیے کسب کر چکے ہیں, بدبختی اپنے لیے اپنے اعمال اور کردار کی وجہ سے کسب کر چکی. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا وہ ہمیشہ ہوں گے اسی کے اندر, مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہاں الفاظ کا معنی مراد نہیں ہے, کیونکہ دیر از نو اینی آسمان ارض اف ناوا ڈیز, آج کے دن کی آسمان و زمین قیامت میں کوئی موجود نہیں ہے, جنت میں موجود ہے صحیح ہے. تو وہ وہاں پہ جہنم میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہے ہیں, اور جب تک آسمان اور زمین رہتے ہیں تو آج کی زمین اور آسمان کا وہاں سے کیا. لیکن قرآن کریم میں نے میتھڈالوجی میں بتا دیا تھا کہ قرآن کریم اس زمانے کے عرب کے اسلوب میں نازل ہو رہا تھا, کیونکہ انہیں ایڈریس کر رہا تھا, تو وہ جب ایور لاسٹنگ قسم کی بات کرتے تو کہتے ما دامت السماوات والارض, جب تک زمین و آسمان زندہ ہے صحیح ہے, اس مین کے پرپیچوئل تو اس لیے ہم نے الفاظ کا معنی نہیں کیا, ہم نے کہا ایورلاسٹنگ پرپیچوئل. تو خالدین فیہ ہمیشہ ہوں گے اس کے اندر, ما دامت السماوات والارض پرپیچوئل دائمًا ابدًا. الا ما شاء ربک, الا ما شاء ربک, مگر یہ کہ اللہ تعالی کی مرضی ہو جائے ان کے نکالنے کی. اب کفار کے لیے اللہ کی کوئی مرضی نہیں ہوتی نکالنے کی, یہ قرآن کے فیصلے کے خلاف ہے. تو اللہ کریم نے ایکسپشن کیوں لگا دیا کہ مگر یہ کہ اللہ چاہے تو وہ باہر نکالے. اٹ مینس کہ ہی کین چینج اللہ, وہ رولز کو چینج کر سکتا ہے, بیکاز ہی از دا سورس, ہی از دا سپیریئر, ہی از دا سپریم, ہی از دا اتارٹی, کہ وہ اتارٹی ہے. لیکن یہ تفسیر مجھے پسند نہیں ہے. الا ما شاء, دیر از اے ٹائم ویئر دے وڈ بی ٹیکن آؤٹ فرام دا ہیل فائر, وہاں پہ ہے ایک وقت جب انہیں جہنم سے نکالا جائے گا. آپ ذرا نکالے سورہ الرحمن, یہ میں بتا رہتا ہوں سب کو. صاحب آپ کو فکر کیوں ہے, ہم نے تو وہاں جانا نہیں. دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو بچائے, اللہ تعالیٰ ان سب کو بچائے. یعنی اللہ کو کوئی ما یعبو قل ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنت. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک تھوڑی سی بات ہے کہ ایمان لاؤ, مجھے عذاب دینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. بس یہ جو جملہ ہے یہ بڑا ایمان والا ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنت. دو ہی باتیں ہیں کہ عقیدہ ٹھیک کرو اور اللہ کی کفران نہ کرو. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں کوئی عذاب دینے میں دلچسپی تو نہیں ہوتی. ما یفعل اللہ, اللہ کیا کرتا ہے آپ کو عذاب دینے میں, ان کو کوئی کون سا مزہ ملتا ہے کہ آپ کو عذاب دے. ما یفعل اللہ بیا, یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ ما یفعل اللہ بیا عذاب ان شکرتم و آمنتم, پرووائڈڈ کہ اگر آپ شاکر بنے اور مومن بنے تو مجھے تو عذاب دینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. وکان اللہ شاکر علیم. کسی صورت کی آخری آیت, کسی صورت کی ہے پتہ نہیں کہاں کی, بالکل آخری آیت. آپ نے نکال دیا سورہ رحمان, آیت نمبر تو ابھی آپ کو بتا دیں گے. آیت نمبر 35 دیکھیں. یرسل علیکما شواظ من نار, یرسل علیکما ڈالا جائے گا, علیکما شواظ من نار, آپ دونوں پر یعنی جن و انس پر جو جہنم میں جلے جائیں, شواظ من نار, آگ کے شولے ان پہ ڈالے جا پھینکے جائیں گے. یرسل علیکما پھینکے جائیں گے آپ دونوں پر شواظ من نار, آگ کے شغل آپ پہ پھینکے جائیں گے. صحیح. ونحاس, اور ڈالا جائے گا آپ کے اوپر ملٹڈ سیسا. سیسا کہتے ہیں جس سے ٹانکے لگاتے ہیں, کیا کہتے ہیں اسے, کاپر. تو آپ پہ ملٹڈ کاپر بھی ڈالا جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران, اور آپ کسی سے بھی انتقام نہ لے سکیں گے, اس لیے کہ وہ کسی اور کا کام نہیں, اللہ کا, اللہ سے کیا انتقام لوگے. یرسل علیکما, کیونکہ یہاں تو کوئی کسی کو, اور خصوصاً ہمارے بے وقوف علاقے میں, وہاں تو کوئی اس طرح کریں تو بس عشاء کے وقت نماز سے آتے ہوئے اس کو گولی سے اڑا دیتے ہیں. ہم تو بے وقوف لوگ کہ بھائی یہ انتقام لیتے ہیں, اس نے میری پیچھے کر دیا, میں بازار میں آ رہا تھا, اس نے میری توہین کر دی. صحیح. ہم پھر تاکیق مزید نہیں کرتے کیوں کر دیا, شاید ان کو بھائی زکام لگی ہوئی تھی, خدا کے بندے آپ نے خامخا ایک آدمی کو رسید کر دیا. صحیح. تو یہاں تو آدمی انتقام کی آگ میں جل بنتا ہے کہ نہیں, بھائی صاحب تو انتقام لے لیتا ہے, لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں آپ وہاں انتقام کیا, آپ آگ میں بھی جلیں گے اور انتقام میں بھی جلیں گے اور کوئی انتقام لے نہیں سکیں گے. یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران فبأی آلائے ربکما تکذبان فإذا انشقت السماء, جب آسمان میں درارے پڑ جائیں گی, فکانت وردتن, وہ مکمل لال ہوگا, سرخ ہوگا, قدحان, نئے تازے چمڑے کی طرح, فبأی آلائے ربکما تکذبان فیومئذ, اسی دن لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان, جن و انس اس کے گناہ کے ریزن کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا, بس صرف یہی پوچھا جائے you have done it, yes, then there is no any other question why, no why کا question نہیں ہے, بس پھر تو تھپڑ ماننا ہے. صحیح. اور کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ نو آئی ہیو ڈن اٹ. نو بس پوچھا جائے گا یو ہیو ڈن اٹ یا بس مارو اس کو. فیوم اذ لا یسلو, یہاں تو کبھی پوچھ پوچھا جاتا ہے عدالت نے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا. اللہ کریم فرماتے ہیں میرے ہاں کو یہ پوچھ گچھ نہیں, ہم نے کیوں کیا, میرے متعلق میرے حوالے سے آپ کیوں کیوں توقع کر رہے ہیں کہ میں بھی پوچھوں گا کسی سے آپ نے میری مخالفت کیوں کی. صحیح. فیوم اذ لا یسلو, یہ بالکل کھڑی کری باتیں ہیں چوہدری صاحب, ایسی کری باتیں خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. فیوم اذ لا یسلو عن ذنبی انس ولا جان فبئی آلائی ربکما تکذبان. اب دیکھیے مجرم کو پکڑیں گے کیسے, مجرم کو پکڑیں اور مجرم پہ فرد جرم کیسے عائد ہوگی. اللہ کریم فرماتے ہیں میری عدالت کوئی دنیاوی عدالت توڑی ہے کہ ہاں ہوں کر کر کے ملزم کو چھٹکارا مل جائے گا. یورف المجرمون بسیماؤں, پہچانا جائے گا مجرموں کو ان کی شناختی علامات سے, قبر سے اٹھاتے ہوئے میں ان پر شناختی علامت لگا دوں گا. صحیح. ویزیبل ڈسٹنگوش مارک نون ٹو ایوری ون, ہی از ٹو بی ٹیکن بائی دا فرشتہ ٹو دا ہیل فائر. یورف المجرمون بسیما, بالکل آدمی کے رونٹے کڑے ہو جاتے ہیں اگر تھوڑا ایمان بھی ہے, آدمی لرز جاتا ہے کہ خدا اندر ہی کیا کیفیت ہوگی. یورف المجرمون بسیماؤں, پہچانے جائیں گے مجرم بسیماؤں ان کے ڈسٹنگوش مارک کے ذریعے. فیوخذ بالنواسی والاقدام, دیکھیے مجھے, فیوخذ بالنواسی ان کے فور لاکھ سے پکڑا جائے گا, والاقدام اور پاؤں سے پکڑا جائے گا, ایک فرشتہ یہاں سے اور ایک یہاں سے, بس اس طرح ایک. بالکل ایسی بات ہے کہ آدمی اگر ایمان ہے تو آدمی پھٹ جاتا ہے اندر سے. کہ فیوخذ پکڑے جائیں گے انہیں بالنواسی فور لاکھ سے, والاقدام اور پاؤں سے. فبئی آلائے ربکما تکذبان, ہاذہ جہنم اللتی, یہ وہ جہنم ہے, یکذب بہ المجرمون, مجرم جس کو جھٹلاتے رہے, یطوفون بینہا, وہ چکر لگاتے رہیں گے اس جہنم کے درمیان, وہ بین حمیم الان, اور کھولتے ہوئے گندا پانی کے درمیان. تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جہنمیوں کے پیپ اور خون اور ان کے پیشاب اور ان کی گندگیاں, ان کی یورین اور سب کچھ گند, وہ جہنم سے کھولتا ہوا باہر نکلتا ہے, تو باہر ایک بہت بڑا گٹر, اس میں یہ گند جمع ہوا ہے. تو جہنم سے اللہ جہنمیوں کو نکالے گا, جب ان کو پیاس لگے گی تو وہاں لے آئیں گے. تو اللہ ما شاء ربک, آج کے سبق میں جو استثناء ہے وہ ایکسیپشن اسی لیے ہے کہ وہ خروج اس لیے ہوگا. تو واپس اپنے سبق, خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک, تاکیک آپ کا پروردگار فعال لما یرید, کرنے والا ہے اس کام کا جس کا وہ ارادہ کرنا چاہے. کیونکہ اس کے راستے میں ہم کرنے والے نہیں اس کام کے جس کے ہم ارادہ کریں, کیونکہ ہم تو ارادے کریں گے اور کام نہیں ہوتے جائیں گے. ہمارے بہت سارے ارادے ہیں اور 100 ارادوں میں کتنے پورے ہو جاتے ہیں, 2-3-4, لیکن اللہ جو بھی ارادہ کرے دن, کیونکہ اس تو ارادے کی دیر ہے, جب ارادہ ہو جائے تو اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. تو اللہ کریم نے گویا وہ شطرنج میں کیا کرتے ہیں کہ وہ بند کر دیے, ہاں مورے, کہ مورے بند کر دیے, کہ اب آپ کے اگر کچھ ریزرویشن ہیں کہ ہاں یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن شاید اللہ نہ کرے یا نہ کر سکے, اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ فعال لما یرید, وہ جو ارادہ کرتا ہے دیٹ از دن. صحیح. یہ انسان ہے کہ ارادہ کرتا ہے, کر نہیں سکتا, کام نہیں کر سکتا. اللہ جو کرتا ہے ارادہ تو اسے کر جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرفت ربی بفسق العزائم, میں نے پروردگار پہ اپنا عقیدہ یوں پختہ بنایا کہ میں تدبیر بنا دیتا ہوں, کام نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں پروردگار نے نہیں ہونے دیا, تو میرا عقیدہ مزید پختہ ہو جاتا ہے. ہمارا عقیدہ گڑبڑ ہو جاتا ہے جب کام نہیں ہو جاتا, حضرت علی فرماتے ہیں میرا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے. دیکھیے یہ ایمانی کیفیت کی بات ہوتی ہے. تیری فرماتے میں تدبیر کر جاتا ہوں, کام نہیں ہو جاتا, تو اٹ مینس کہ اللہ از دیئر, ہی ڈڈ ناٹ ول دیٹ تھنگ ٹو بی ڈن. صحیح. اور ہمارا کام نہیں ہو جاتا تو ہمارا اللہ پر سے ایک ہی اٹھ جاتا ہے. ان ربک فغاد لما یرید واما الذین, اور وہ لوگ سعدو جنہیں نیک بخت بنا دیا گیا ہے. اب ایک لفظ میں ہیو یور اٹینشن ود ڈیو اٹینشن, یہ آیت نمبر 106 کے ابتدائی الفاظ دیکھیں, 106 ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ شقو کیا شقو یہ عربی میں کہتے ہیں فعل ماضی معلوم, فعل ماضی معلوم انگریزی میں جسے کہتے ہیں ایکٹیو وائس, انگریزی میں جسے کہتے ہیں ایکٹیو وائس. اور یہ آیت نمبر 108 کے ابتدائی الفاظ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا اسے کہتے ہیں فعل ماضی مجھول, انگریزی میں جسے کہتے ہیں پیسو وائس. تو یہ کیوں اللہ نے استعمال کر دیا؟ اس لیے کہ ایکٹیو وائس دا تھنگ ہیز بین ڈن بائی دا فاعل کنسرنڈ, بائی دا سبجیکٹ کنسرنڈ, بائی دا ون ہو ہیز ڈن اٹ. صحیح. لیکن یعنی فار ایگزامپل ایشان ہیز ٹیکن دا فوڈ, ہی از دا ون ہو ہیز ٹیکن, ہی از دا فائر. ایشان ہیز ٹیکن, ہی از دا فائر. جب آپ اسے پیسوں میں لے جائیں گے تو پھر کہیں گے کہ دا فوڈ ہیز بین ٹیکن بائی ایشان, دا فوڈ ہیز بین ٹیکن بائی ایشان. مفعول آگے چلا گیا اور فائل وہ پیچھے چلا گیا. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا یہ شقاوت اور بدبختی اپنے لیے آپ خود کما چکے ہیں. ایکٹیو وائس کا معنی ہے کہ آپ خود کرنے والے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا لیکن جو خوشبختی ہے وہ اللہ آپ کو دے چکے ہیں. صحیح. اس لیے وہاں پیسے وائس استعمال کر دیا. اور یہاں سے ایک عقیدے کا مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نکال دیا کہ جنت میں جانا یہ اللہ کے فضل کا تقاضا ہوتا ہے اور دوزخ میں جانا وہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے. یہ آپ لکھ کے عقیدے کا مسئلہ ہے. سارے علماء عقائد اس پہ متفق ہیں, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, احمد بن حنبل, امام مالک, معتزلہ کے علاوہ سارے علماء اس پہ متفق ہیں کہ جنت میں جانا یہ فضل خداوندی ہے اور دوزخ میں پہنچنا یہ عدل خداوندی ہے. یعنی جنت میں ایک آدمی اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا, کتنے اعمال ہوں گے آپ کے, فضل خداوندی ہے. اللہ کریم صرف اوبیڈینس دیکھتا ہے. آپ نے اعمال چاہے تھوڑے کیے ہوں لیکن آپ نے اوبیڈینس ہے کہ جو بھی آپ کو موقع ملا آپ نے اوبے کر دیا. صحیح ہے. اب مسئلہ ہے اوبیڈینس کا, مسئلہ ہے اوبیڈینس کا, تو وہ فضل خداوندی اور دوزخ میں جانا عدل خداوندی. اَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا ہمیشہ کے لیے ہوں گے مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ پرپیچول إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ. اب یہاں کی استثناء, اس کی کوئی تصور نہیں ہے. پہلے والے کی تو ہم نے تصور سورہ رحمان سے نکالی, پہلے والی کی تو ہم نے تصور ایکسپشن کی نکالی, یہ طوفون بینہا و بینہ حمیم آن. لیکن یہاں جنت سے تو کسی چیز کے لیے نکلنا ہے نہیں, تو اسے ہم کہتے ہیں اتابہی مشاکلتن, اتابہی مشاکلتن, کہ یہ عبارت کا اسلوب اس طرح بنتا تھا کہ پہلے الا ما شاء ربک کا جو استثناء اللہ کریم نے جہنمیوں کے لیے لگا دیا ہے, تو یہاں جس طرح کہتے ہیں یہ شیر کا وزن برابر کرنے کے لیے لفظ لگا دیا گیا. صحیح ہے. تو اسے کہتے ہیں اتابہی مشاکلتن, کہ مشاکلتن اللہ تعالیٰ نے ایکسپشن لگا دی الا ما شاء ربک. یہ ریالٹی نہیں ہے کہ جنت سے بھی نکلنا ہوگا, کیونکہ کھانا وہاں, پینا وہی, سب کچھ وہاں بیٹھے بیٹھے سب کچھ ملتا جائے گا. عطاءً یہ اللہ کا عطیہ ہے غیر مجزوز, نہ منقطع ہونے والی, کبھی نہ ختم ہونے والی. لا تک فی مریت مما یعبد ہؤلاء, بس او مخاطب, فلا تک فی مریت, آپ نہ ہو شک میں, مما یعبد ہؤلاء ان معبودوں سے جو یہ کفار اس کے عبادت کرتے ہیں, ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل, وہ عبادت نہیں کرتے مگر صرف تقلیدی اعتبار سے جس طرح ان کے آباؤ اجداد ان سے پہلے کرتے رہے. وَإِنَّا لَمُوَفُّونَ اور ہم تاکید دیں گے انہیں ان کا بدلہ, نصیبہ ان کا حصہ غیر منقوص, اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی, کہ جس عذاب آپ کے یہ مستحق ہیں وہ عذاب ان کو پورے کا پورا ملتا رہے گا. لقد آتینا موسی الکتاب, اور دے دیا تھا ہم نے موسی علیہ الصلوۃ والسلام کو 10 کمانڈمنٹس یا تالموت یا تورات. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور دے دیا تھا ہم نے موسیٰ کو کتاب, فَاخْتُلِفَ فِيهِ پس اختلاف کیا گیا اس تورات کے معانی اور مفاہیم میں, وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اور اگر نہ ہوتا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا پہلے سے ثابت شدہ, کہ عذاب کے لیے ایک سپیسیفک ٹائم ہے. کون سا فیصلہ؟ کہ عذاب کے لیے ایک سپیسیفک ٹائم ہے, کوئی چیز ان ایگزسٹنس آ جاتی ہے, کتنی وجوہ, طبعیات کا مسئلہ, فزکس کا مسئلہ, بیکاز آف 3 ڈائمینشنز. کتنے؟ 3 ڈائمینشن, اسپیس نمبر 2, ٹائم نمبر 3, والیوم. صحیح. جب ایک چیز میں چیزیں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو وجود میں آ جاتی ہیں. کہتے ہیں تھری ڈائمینشنز, فزیکل ڈائمینشنز. ایک اسپیس, جو چیز ایگزسٹ میں آتی ہے اس کے لیے کوئی اسپیس چاہیے کہ وہاں وہ قرار پا سکے, پھر ٹائم, اور تیسرا والیوم. صحیح. لیکن شریعت کے اعتبار سے ان تمام کے تمام ڈائمینشن سے زیادہ وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ چیز ہمارے وجود میں کب آ جاتی ہے, جب یہ تین ڈائمینشن اور اس سے پہلے اللہ کا فیصلہ بھی ہو. بات ذہن میں آ گئی؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ڈائمینشن کے حوالے سے میں نے ایک ٹائم مقرر کر دیا ہر چیز کے لیے. وہ چیز ان ایگزسٹنس آئے گی اس خاص وقت پر, اس سے پہلے نہیں آئے گی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہودیوں نے میری کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, اپنی منمانیاں کرتے رہے اس میں, لیکن اگر پہلے سے عذاب کے لیے اسپیسیفک ٹائم نہ ہوتا لقضی بینہم, تو کب کے ان کے چھکے چھڑا دیتا. لولا کلمۃ سبقت من ربک, اور اگر نہ ہوتا پہلے سے ثابت شدہ فیصلہ آپ کے پروردگار کی جانب سے, لقضی بینہم, تو فیصلہ ہو جاتا ان کا فوراً. وانہم, اور تاکید یہ لوگ, لفی شک منہ, یہ شک میں, مریب عظیم شک میں, منہ اس عذاب سے, عذاب کے حوالے سے یہ لوگ شک میں ہیں کہ اگر واقعی ہم غلط کر رہے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتی, تو یہ شک کر رہے ہیں کہ عذاب نے آنا نہیں. اللہ کریم نے فرمایا عذاب نے آنا ہے لیکن اپنے اسپیسیفک ٹائم میں, اور یہ اس لیے شک میں ہے کہ آج کیوں نہیں آیا. صحیح. وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ, اور تاکہ کہ تمام لوگ, لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ آمَالَهُمْ, پورا پورا دے گا آپ کا پروردگاروں کو ان کے اعمال کا بدلہ. اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا خبر رکھنے والا ہے. تو دوسرا موضوع کہ ہر چیز اللہ کے علم میں اور اللہ کے کنٹرول میں. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, یہی بات تھی جس کے جانب رسول پاک نے اشارہ کیا, سیبتنی ہودن و اخواتھا, یہاں تو اللہ اپنا غصہ دکھا رہا ہے, تم جو کہتا ہے فاستقم کما امرتا, جس طرح میں حکم دیتا ہوں اسی طرح سینے چاہیے. فاستقم یہ پیغمبر سے کہتا ہے چوہدری صاحب, یہ کس سے کہتا ہے؟ جس کے 24 کے 24 گھنٹے سیدھے گزرتے رہے, اس سے پھر بھی کہتا ہے کہ فاستقم, سیدھے ہو جا. فاستقم کما امرتا, سیدھے ہو جا جس طرح آپ کو حکم دیا جاتا ہے, ایک معنی. دوسرا, فاستقم سٹیبلٹی کا مظاہرہ کریں, کما امرتا, جس طرح آپ کو حکم دیا جاتا ہے. ومن, اور وہ لوگ بھی سٹیبلٹی کا مظاہرہ کریں, تاب ما کا, جو رجوع کر چکے اللہ کے جانب, ما کا, آپ کے ساتھ. ولا تطغوا, وائلیشن نہ کریں, انہو بما تعملون بصیر, اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو دیکھنے والا ہے. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا, اور تھوڑی سی میلان بھی کمپرومائز والی. کون سی میلان؟ کمپرومائز والی. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا, اور آپ تھوڑی سی میلان بھی کمپرومائز والی نہ کرے ان لوگوں کی جانب, ظلموا, جو شرک و ظلم کر چکے ہیں. فتمسکم النار, ادروائز جہنم میں چلے جاؤ گے. کہ اگر کمپرومائز کا تصور اپنایا تو جہنم میں چلو جاؤ گے. فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء, تو یہ تیسرا موضوع کہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا, ٹیک ٹاک وہ بات پہنچا ہے جو اللہ کہہ رہا ہے. صحیح. تو یہ اب جو سورت کو اللہ کریم انہیں سمیٹ رہا ہے, تو وہ تمام موضوعات ذہن میں پھر آخر میں ڈال رہا ہے کہ پیغمبر سورت کے موضوعات کو مد نظر رکھے, سورت کے موضوعات کو مد نظر رکھے. پہلا موضوع, عبدوا واستغفروا وتوبوا الیہ. کیا صرف عبدو نہیں, عبدو واستغفروا وتوبوا الیہ, تین باتیں. دوسرا موضوع کہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں اور اللہ کے کنٹرول میں, اور تیسرا موضوع ہاں کہ فاستقم, ٹھیک ٹھاک ہو جا, جو بات میں پہنچاتا ہوں وہ پہنچاتے رہے, کسی کی کوئی پرواہ, وداؤٹ اینی ہیسیٹیشن اینڈ وداؤٹ اینی ریزرویشن, جو بھی بات ہے کرنی ہے اللہ والی کہیں, اگر نہیں کرتے تو فتمسکم النار, جہنم میں چلے جاؤ گے. صحیح. اور دیکھیے یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ محمد سے کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ محمد سے یہ کہا جا رہا ہے, ہم کس بات کی مولے ہیں؟ اور چوتھی بات کہ بات یہی یقین ہے, یہ لوگ عنادی ہی نہیں مانتے, تو آپ نے عنادیوں کے لیے اپنا موقف تو نہیں چھوڑنا. شیخ مرحوم نے فرمایا کہ لوگ ہماری وجہ سے اپنے گدھے پن کو نہیں چھوڑتے, تو ہم لوگوں کی وجہ سے اپنی آدمیت کو کیوں چھوڑیں؟ یعنی لوگ جو گدھوں کا راستہ اختیار کر چکے ہیں, انہیں شرم نہیں آتی کہ ہمارے وجہ سے اپنے گدھے پن کو چھوڑ کر ہمارے راستے پہ آ جائیں. صحیح. تو انہوں نے کہا میں کیا پڑا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کی وجہ سے اپنی آدمیت اور انسانیت کو چھوڑ کر گدھوں کا راستہ اختیار کرتے, کمپرومائز تو یہ ہوگی. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء, اور نہیں ہوں گے آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں من اولیاء کوئی بھی گارڈین اور سپورٹر, ثم لا تنصرون, اور آپ کے ساتھ کوئی امداد بھی نہیں کیا جائے گا, کوئی بھی آپ کو سپورٹ نہیں دے سکے گا. آپ سورہ بنی اسرائیل نکالیں, آیت نمبر 73. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ, اور تحقیق یہ مشرکین کادو یہ منصوبہ بنا چکے ہیں, کس لیے؟ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, تاکہ آپ کو ہٹا دے, ڈائیورٹ کروا دے اس قرآن سے جو ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں. کس لیے؟ تاکہ آپ ان کی مرضی کی بات کرے اور اللہ کو اٹریبیوٹ کرے. وہ آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ بات ان کی مرضی کی ہو اور آپ اس پر سٹیمپ لگا دے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے. چوری صاحب, کہ بات ان کی خواہشات کی ہو اور آپ بطور پیغمبر اس پر سٹیمپ لگا دے کہ اللہ نے, یہ آپ سے وہ کروانا چاہتے ہیں. صحیح. اور اگر آپ نے ایسا کیا, وَإِذًا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا, ابھی تک تو وہ آپ سے عداوت اور دشمنی ڈیولپ کروا چکے ہیں, لیکن اگر آپ نے یہ کیا تو وہ آپ کو دوست بنا دیں گے. وَإِذَلْ لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا, اور پھر وہ لوگ آپ کو دوست بنائیں گے, احترام دیں گے. وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ, اگر ہم آپ کو استقامت اور سٹیبلٹی نہ دیتے, لَقَدْ كُنْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ, تو آپ قریب ہو چکے تھے کہ آپ کمپرومائز کرتے ان کے ساتھ, شَيْئًا قَلِيلًا, دھیرے دھیرے اور توڑی توڑی, کیونکہ انسان تو سٹریس میں آ جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور انسان وہ سارے عوارض اور مشکلات آتے اور وہ ساری کیفیت انہیں عارض ہوتی ہے. عام انسان کو ہوتی ہے, انسان کو بخار چڑھتا ہے تو پیغمبر کو, انسان کے بدن پہ کبھی سکن ڈیزیز ہوتی ہے تو پیغمبر پہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ماں اصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقمت ولا نقبہ الا قال لی ذوی علی الحناء, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن پہ کوئی دانا, کیا کہتے ہیں انگلش میں, پمپس کہتے ہیں اس پمپل, جب پمپل نکل آتا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے کہتے تھے کہ ذرا مہندی آپ اس پر لگا دیتا کہ یہ پھک جائے اور اس کا جو ہیٹ ہے وہ ختم ہو جائے. یہ طب یونانی کا ایک عجیب نسخہ ہے, طب النبوی ایک کتاب ہے عالم ملی کی, اگر آپ نے کسی نے دیکھی ہو, اب اردو میں بھی چپ چکی ہے. طب آپ کے پاس ہے, ہاں طب النبوی, تو حدیث میں جتنی ساری چیزیں اس حوالے سے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام مجھے کہہ رہے تھے ذوی علی الحناء, عائشہ ذرا آپ مہندی یہاں لا کے لگا دیں. صحیح ہے. اور آج بھی دیہات میں جب یہ پمپل نکل جاتے ہیں تو اس پر کیا لگاتے ہیں؟ بس وہی مہندی لگا لیتے ہیں, وہ اس کا ہیٹ ختم کر دیتے ہیں. مہندی میں یہ برکت ہے کہ اس کا ہیٹ ختم کر دیتے ہیں. صحیح. تو اٹ مینس کہ وہ ساری کیفیات جو انسانوں کو عارض ہوتی ہے, طبعی کیفیات, فزیکل کیفیات, وہ پیغمبر کو بھی ہوتی ہے. پیغمبر, اب انسان پر سٹریس آتا ہے تو پیغمبر پہ بھی سٹریس آتا ہے کہ نہیں آتا؟ انسان پر خوشی آتی ہے تو پیغمبر پہ بھی خوشی آتی ہے, انسان پہ غم آتا ہے تو پیغمبر پہ بھی. اب پوری کی پوری دنیا مخالف ہے اور ایک انسان اپنے چند گسے پٹے دوستوں کے ساتھ ایک دوسرے راستے پر جا رہا ہو, صحیح ہے, 10 دن 15 دن 20 دن 30 دن آخر میں وہ فیصلہ کرے گا کہ چلو بھائی چھوڑ دیں, کیا مصیبت ہم نے اپنے لیے بنائی ہے. ابھی سٹریس میں سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی کبھی کبھار سٹریس آ جاتا, تبھی اللہ کریم نے فرمایا کہ کبھی کبھار آپ کے ذہن میں بھی آ جاتا ہے کہ تھوڑا سا کمپرومائز ہونا چاہیے تاکہ آلات سدھر جائیں. یہ تو ہمیں جب ہم آپ کو پھر سارا دیتے ہیں کہ نہیں مضبوط ہو جا. ہاں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا, آپ تھوڑے تھوڑے ان کی جانب مائل ہو رہے تھے, اور اگر ہوتے تو ہم آپ کو زندگی میں مزہ چکا دیتے عذاب کا, وزیف الممات, اور موت کے بعد ایک دوسرا مزہ چکا دیتے, ثم لا تجد لك علينا نصيرا, اور پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی سپورٹر نہ ڈھونڈ پاتے. کیونکہ جب اللہ کسی کو سزا دینا چاہے تو ان کو کون سپورٹ دے گا؟ صحیح. اب ذرا سورہ القلم نکالیں, سورہ 29 نون والقلم, مجھے قسم ہو نون کی, والقلم اور قلم کی, وما یسطرون, اور وہ جو قلم سے لکھی جاتی ہیں, ان ساری باتوں کی مجھے قسم ہو کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، نہیں ہے آپ اپنے پروردگار کی نعمت سے کریزی او محمد، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کے لیے بدلہ ہے نہ ختم ہونے والا بدلہ، قیامت تک جتنے لوگ آپ کو فالو کرتے رہیں گے آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ اخلاقیات کے اعتبار سے بہت بڑے اخلاق کے حامل آدمی ہیں، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی جلدی مشاہدہ کر جائیں گے اور ان کے ہوش بھی ٹکانے لگ جائیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ یہ کریزی تھے یا آپ کریزی ہیں، جلدی پتہ لگ جائے گا کہ یہ کریزی تھے یا آپ کریزی ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی آدمی حجام کے سامنے بیٹھا تھا، حجام کے سامنے وہ اس کا سر شیو کر رہا تھا، تو اس نے حجام سے کہہ دیا کہ دیکھیے میرے سر کے بال کتنے ہوں گے، میرے سر پہ کتنے بال ہوں گے، تو حجام کو غصہ آیا، اس نے کہا طریقہ تو میرا یہ ہے کہ پیچھے والے بال میں پیچھے کی طرح گرا دیتا ہوں اور سامنے والے سامنے کی طرف گرا دیتا ہوں، آپ ذرا مزید سر کو نیچا کر دیں تو میں سارے بال آپ کی جوڑی میں گرا دیتا ہوں، شمار کرنا شروع کر دیں کہ یہ سر کے بال ہے، ابھی آپ کو خود پتہ چل جائے گا، میں جوڑی میں پھینک دیتا ہوں. صحیح، تو اللہ کریم نے بھی فرمائی سر کے بال ان کی جوڑی میں پھینک جائے، میں پھینک دوں گا ان کو پتا لگ جائے گا آپ کریزی ہے کہ یہ کریزی ہے. تُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ. یہ وارننگ ہے، آپ کا پروردگار وہ جاننے والا ہے اس شخص کو، ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، جو اللہ کے راستے سے بھٹک گیا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ جاننے والا ہے ہدایت یافتگان کو، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، خبردار میرے نبی جھٹلانے والے لوگوں کو کبھی بھی فالو نہ کرے، ایون ان اے سنگل ایشو، جن لوگوں کا مزاج ہے حقائق کو جھٹلانا ان کی بات کی کبھی تصدیق نہ کرے. فلا تطع المكذبين، آپ کبھی بھی فالو نہ کرے جھٹلانے والوں کو، ودوا لو تدہن فیدہنون، یہ تو چاہتے ہیں آپ سے لو تدہن کہ آپ کمپرومائز کرنے لگ جائیں، فیدہنون تو وہ بھی کمپرومائز کرنے لگ جائیں گے، وہ تو بلا کرتے جائیں، ان کی تو ویسے بھی خباثت ہے، ان کا کیا بگڑتا ہے، لیکن آپ نے ایک ایشو پر بھی کمپرومائز کر دیا، دیٹ از بیس آف دین، دیٹ از اوریجنل پرنسپل آف دین، یو آر گوئنگ ٹو ڈسفگر دین، اس کا حلیہ بگاڑتے ہیں پھر آپ. ودو لو تدہنو فیدہنون، آپ سورہ احزاب ذرا نکالیں، اس میں پارا یا ایہا النبی، او میرے نبی، اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، اتق اللہ، آیت نمبر ایک، اللہ سے ڈریے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور آپ اطاعت نہ کریں کسی سنگل ایشو میں بھی کافروں کی اور نہ منافقوں کی، ان اللہ کان غلیما حکیما، واتبع ما یوحا الیک من ربک، 100% وحی کو فالو کریں. بری صاحب کیا کہا کہ 100%، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اچھا اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا، 100% وحی کو فالو کروں گا تو مصیبتیں تو کہیں نہ کہیں چھٹیں گی، تو اللہ کریم نے فرمایا توکل علی اللہ، اللہ پہ اعتماد رکھا کریں، وکفا باللہ وکیلا، اللہ کریم ہی تمام کاموں کو بنانے والا ہے، توکل علی اللہ، جو بھی تحفظ حضور کے ذہن میں پیدا ہوتا یا کسی کے ذہن میں بھی تو اللہ کریم فوراً کہہ دیتا کہ ہاں 100% اپنی وحی کو فالو کرتے رہیں گے تو لوگوں سے کبھی نباہ نہیں ہوگی، تو اللہ کریم نے فرمایا نہ ہو نہیں جی تکلیف، اللہ کریم نے فرمایا توکل علی اللہ، توکل علی اللہ، بس اللہ پہ اعتماد رکھو، وکفا باللہ وکیلا، کیونکہ آپ کا معاون تو اللہ تعالیٰ ہے. اسی قسم کی حکایت اس صورت میں آگے آئی ہے، نمبر 48، الا تطع الکافرین والمنافقین، وہی الفاظ ہیں جو آیت کے ابتدا صورت کے ابتدا میں ہیں، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور فالو نہ کریں اطاعت نہ کریں، 48، ولا تطع الکافرین، اطاعت نہ کریں کافروں کی، والمنافقین، اور منافقوں کی، ودع ازاہم، ان کی گندگی کو سرے سے ایجنڈے پر نہ لائیں. چوری صاحب ودع ازاہم، ان کی گندگی کو سرے سے ایجنڈے پر، دیٹ از ناٹ این ایشو وچ از ٹو بی ڈسکسڈ اور وچ از ٹو بی پانڈرڈ اپان. اللہ کریم نے فرمایا ودع ازاہم، یہ جو بات کرتے ہیں یہ گندگی کا ڈیر ہے, یہ گو کا ڈیر ہے. گو کی بھی کوئی ڈسکس کرتا ہے, یہ بھی کوئی بات ہے جس پہ ڈسکشن شروع ہو جائے. یہ آپ سے جو کمپرومائز کرتے ہیں تو گو کا ڈیر ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا ودع عزامین کا گو کہنا چھوڑ دیں, وتوکل, اور پھر وہی بات کی, وتوکل علی اللہ, اعتماد رکھے اللہ پہ, وکفا باللہ وکیلا. دیکھیے اللہ سے بات بھولتی بالکل نہیں. اتنی تو ہمارے قوی صاحب نے کہے کہ اللہ کو ٹھیک ٹھاک کر بھی آتی ہے. تو قوی صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ کو بھی ٹھیک ٹھاک کر بھی آتی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ بھولتا بالکل نہیں جو بات ابتدا میں کی یہاں اس کو, لیکن ذرا زور دے دیا کہ وہ عزام یہ بھوک آتے ہیں. صحیح, ان کی بات کو سنے نا, پہلے تو کہہ دیا ان کی بات کو سن, کافر کی بھی نہ سنے منافق کی بھی نہ سنے, بس وہاں تو اس پر اتفاق کر دیا. لیکن وہ لوگ تو چھوڑنے والے نہیں تھے بار بار, تو اللہ کریم نے فرمایا ہوتا عزام ان کا گو کھانا چھوڑ دیں, بس یہ گو کھاتے رہتے ہیں, گندگی کھاتے رہتے ہیں, یہ ایجنڈے پر نہ لائیں. واپس اپنے سبق. اللہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ. اب دیکھیے آدمی مصیبتوں میں ہو تو اس کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حُبِّب إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ, مجھے آپ لوگوں کی دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں. حبب الی من دنیاکم ثلاث, مجھے آپ لوگوں کی دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں. الطیب, مجھے عطر اور خوشبو بڑی پسند ہے, عطر اور خوشبو بڑی پسند ہے. والنساء, بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت مجھے بڑی پسند ہے. کیونکہ آدمی اپنی بیوی کو کیا بدماشی دیتا ہے, اس سے کوئی آدمی طاقتور تو نہیں بنتا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیویوں کے ساتھ اچھی معاشرت کرنا یہ مجھے بڑی پسند ہے. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, اور جب میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں, یعنی مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے. اور حضرت عائشہ کی روایت میں امام بخاری نقل کی ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر بادر الی الصلاۃ, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سٹریس میں ہو جاتے تو فوراً وضو بنا کر نماز شروع کر دیتے. صحیح, کہ اس سے میں ذرا ریلیکس ہو جاتا ہوں, نماز سے کیا ہوتا. صحیح ہے, اگر آپ روحانی سکون نہیں محسوس کرتے کم از کم ایک چیز تو ہوگی آپ کو, جب آپ یہاں سے ڈرائیو کر کے کوئی 300-400 میل کی 300, اور راستے میں آپ کہیں رک جائیں اور وضو بنا کر 2 رکعت زور کی نماز وہ آپ پڑھ لیں, تو میرے خیال میں مور دین 80% تھکاوٹ آدمی کی دور ہو جاتی ہے. آپ نے کبھی محسوس کر دیا ہے؟ محسوس کر دیا, یعنی سفر کے دوران صرف نماز پڑھنے پر اکتفا نہ کریں, یعنی سفر کے دوران آپ کوشش کریں کہ وضو بھی بنائیں, کیونکہ وضو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مریح کہہ دیا ہے کہ یہ بدن کو راحت پہنچا دیتا ہے, بدن کو ریسٹ پہنچا رہتا ہے. تو اگر وضو ہو بھی تو آپ وضو بنا دیں, وضو بنا دیں. میں جب جاتا ہوں تو گاڑی میں اپنے پاس ایک لوٹا رکھ لیتا ہوں, جہاں بھی پہنچ جاتا ہوں وہاں وضو بنا لیتا ہوں. صحیح, اس سے آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹنڈک یہ اللہ کریم نے نماز کے اندر رکھی ہوئی. صحیح, اور تبھی قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ, جب آپ پہ مصیبت آ جائے تو صبر و سٹیبلٹی کا مظاہرہ اور عملا والصلاۃ, نماز پڑھا کریں, سکون مل جائے گی. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ لوگ تو آپ کو ٹربل میں ڈالتے رہیں گے, لیکن آپ کیا کریں گے؟ واقم الصلاۃ, آپ قائم کرتے رہیے نماز کو, طرفی النہار, دل کے دونوں طرف میں, وزلفم من اللیل, اور رات کے کسی حصے میں. ان الحسنات یذہبن السیئات, تحقیق نیکیا تکالیف کو دفع کر دیتا ہے. سیئات دو معنوں میں قرآن کریم میں مستعمل ہوتے ہیں, چھوٹے گناہوں کے معنی میں برائیاں جسے کہتے ہیں برائیاں, اور سیئات یہ مصیبت کے معنی میں. کل ما اساء المؤمن, اساء کا لفظ حدیث میں ایک جگہ مستعمل ہے, کل ما اساء, کیونکہ سیئہ کا معنی ہے بدن پہ, زمیر پہ بوجھ ڈالنا, زمیر پہ جس چیز کی بوجھ ہو جاتی ہے تو مصیبت وہ بوجھ ڈال لیتی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات, تحقیق نے کیا یذہبن السیئات, وہ رفع کر دیتی ہے تکالیف کو, ایک معنی. ان الحسنات, تحقیق نے کیا یذہبن السیئات, وہ ختم کر دیتی ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی فرمایا, امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے کہ ایک مسلمان وہ وضو کرنے بیٹھ جاتا ہے, وضو کرنے بیٹھ جاتا ہے تو دیکھیے وہ یہاں تک ہاتھ دھو لیتا ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ہاتھوں نے جو چھوٹے گناہ کیے ہیں ان تصرف من ہوما خطایا ہوما, وہ چھوٹے گناہ وہ دھل جاتے ہیں, پھر وہ منہ میں ڈال لیتا ہے تو منہ سے اگر کوئی چھوٹی گناہ, بڑی گناہ کی بات نہیں, چھوٹے گناہ کر چکے ہیں, ہم جو کرتے ہیں وہ تو بڑے پیمانے پر ہیں, صحیح ہے, ان کا تو وضو نہیں, غسل سے بھی کچھ نہیں بگڑتا, اس کے لیے تو اگر آپ حمام میں بھی جائیں اس کا کچھ نہیں, تو یہ کہتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ نیکیاں کرتے رہیں چھوٹے چھوٹے گناہ وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے, ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکر للذاکرین, یہ نصیحت کامل ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, وصبر صبر کریں, اور سٹیبلٹی کا مظاہرہ کریں, فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, تحقیق اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا اجر اور بدلہ احسان کرنے والوں کا, فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا, فلولا, اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 101 دیکھیں, وما ظلمناهم ولكن كانوا ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم, عذاب کے موقع پر ان کے خداؤں نے ان کو کوئی سپورٹ نہیں دیا, فما اغنت عنهم آلهتهم, ان کے خداؤں نے ان کو کوئی سپورٹ نہیں دیا, تو یہ آیت اس کے ساتھ متعلق ہے کہ فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیت, پس کیوں نہ ہوئے آپ سے پہلی والے امتوں میں اولو بقیت